شپک داغه شي پنځه شي درې پړومبۍ څکه او دوه هغه پنځه به شي او بیا په شپاړو ساعتونو کې منافقان ته دواج در دي د درې میسي د اته نور سو سنتیس نه وروسته نو د ړومبۍ څکه منافقان ته دواجر په شپږو اتونو کې نه ټول به بی شي او نه اتونو کې مولیانو ته دغه زمانې اوس هم دي پکې نو ړومبۍ څکه مولیانو ته دولسو کو دواجرو آخر کې نه مولیانو هغه دواجر کم شو په شاګردانو شاګردان شاګرد ته مخکې لاړ په بیمانه کې ړومبۍ څه شروع وه په دې کې هغه شپاړه څخه موږ بیان کړه او اخري حکم حکم التوحید د آخر کې ډېر راړ چې اصل شاګردار دی دا تا چې معاشر ټیک کوي اصل دې متل دی چې دا متل په ملک خوره شي که چېرې تا د ملک کې دا احکام جاری نه کړه په ځان باندې د بل حق ور نه کړه شر فساد به جوړ شي نو ملک نشي ټیکی دی ملک به شر فساد نه ډک شي نو درې په دریو آیاتونو کې مومنان ته زواجر بیان شو آیت نمبر لسم کې څوارلسم کې او دیرشم کې دې درې واړو کې یو لفظ مشترک وو چې هغه نارن اشاره دې ته ده چې که ته په دې غاویرې چېر ما خواج کړی دی اته خو عالم یې ما خو لا اله الا الله ویلي من قال لا اله الا الله دخل جنه وردا غرور دې غلط دی سره دی حجا سره دی مفتیتوب سره دی ملاتوب سره دی شیخ القرآن سره دی شیخ الحدیث صاحب په جہنم ته دی ګوره او په الله باندې دا کار چې دی وکان ذالک الله یسیر ویل شو کنه پر دیرشم نمبر کې دا ګوره الله ته آسان سره دی ایمان نه به جہنم ته جہنم ثبوت دی کله خو راک دور نه کو کله یتیم مال دی وخړه که تقسیم په بل طریقه باندې کو ځان له زیات او بل له کم ورکم نو دا دې پر د اخر کې توحید راړه چې دا ملک سم شي توحید په ملک اصل شي خدای دنیا پیدا دی توحید دا فرده او د دې دانه په شپږو یاتونو کې منافقان ته زواجر دي ړومبۍ زجر د دې یو ګندکي ښکار کوي چې دی به په دین بیا پیسې نه لګو ځان له به یې لګولې په دین به یې نه لګوله بل ته به یې یاره مدرسو سره امداد کوي غریبانو له مور کوي بل به مونږ کو د غریبانو امداد نه الله وایي دا ړومبۍ زجر منافق ته هغه مختالن فخور څوک دي دادی مختالن مختالن بخورن لوی مار مختالن څه وایي چل ولی کوي نو هغه چل ولیان فخریه کوونکي څوک دي هغه کسان دي یب خروج بخل کوي بخل مال نه لګي په دین باندې او حکم کوي خلکو ته په بخل باندې خپل هم نه لګي بل ته مال مه لګو او خراب بشه او پټی دی هغه چور کړی دی ته الله مال یا علم د خپل پدل نه هغه پټی نیخ کار کوي حدیث کرا دی السخی قریب من الله سخی الله ته نږدې دی او قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلکو نږدې خلکو خوښي سخی بعید من النار د جهنم لري دی وبخیل والبخیل بعید من الله بخیل چې مال نه لګي په دین باندې الله نه لري دی وبعید من الجنه د جنت نه هم لري دی وبعید من النار خلکو هم لري خلکو نه خوښه وقریب من النار جهنم ته نږدې دی بیا وایي والجاهل سخی حبل الله من آبد بخیل هغه جاهل سخی چې په هیڅ نه پوهېږي هغه د هغه عابد نه هغه ځان چې عالم وایي ځان ته شیخ قرآن وایي ځان ته شیخ الحدیث وایي ځان ته غوره دغه دغه الان کې دا عالم چې کوم دی او عامل ومي عابد ومي دا د الله خوښ دی خو مال نه لګي بیا بخیل دی بیا دا کړی دی عابد بخیل اے کثیر من نوافل سواون یکون عالما ام لا وای که ارسل نوافل کوي کوم چې مال نه لګي کنه نو که دا عالم دی که عالم نه دی دا نو د دنیا غوره کړې ده او و دنیا راتو کل خطیئت مرکات بیا دې شرح کړی دی حدیث ملا لقادی کاری نو هغه کسان دي مختلف پخورا چې بغل کوي خپل مال نه لګي په دین باندې په دنیا لګي او نورو خلکو ته وایي مه لګوي او پټۍ دا هغه چې ورکړي دي الله د خپل پدل نه مراد مال هم دی او علم هم دی واتنا للكافرين اتركم من الفار كافرانو عذاب المهینا کافر کافر ہوتا ہوئے یعنی دا کارون دا کفر کئی عذاب درناک والذین دا بل سی پس والذین ینفقون اموالهم مال لگے خو ریال لگے پس صحیح دان لگے آگ کسان دی چی خرچ کئی مالونا خپل دا پار دا خودن خرچ خر گوئی وہ لوئی خیرات کرو ڈیر روئی خود خر وڑا ورکا دورا گڑا ادور دا ولا امنا باللہ ایمان روئی پا اللہ بنے نی عقیدہ سمدا ولا بالآخرہ ولا بیال یوم الاخرہ نہ پا آخرت بانی چی صرف دنیا میں خلق ہوئی چی تکڑا سڑے خسڑے نو دے سوک دیں دا شیطان مل کر دیں جب غلط مال لگئی پس دن لگی دا شیطان مل کر اس اوکم وارا ما یکن شیطان لہو قرینا آ تو چی شی شیطان دا مل کرے چی مال نہ لگو شیطان پہ مسالت شو تو فسا ساق فسا قرینا نو بد دے دشتا شیطان مل کرے آیا بغالبان اصلا بطری وی که ده حضرت عائشه رضی اللہ کولے عن المرء لا اسأل وصال عن قرینه فکل قرین یقدری بل مقارنی فان کان ذا خیرن فخارن فا نو فخارن حضران وان کان ذا شرن فجانه تحتری وی ده سڑی تا پوز مکو جدا سنگ دے ده ملگر تا پوز دے ملگرتی آئی چاچا سردان نو کچرے دکھا ارے ملگر دم بل ملگری پر نقش قدم ہی کونت ہم جس بام جنس پرواز کبوتر با کبور تر باز بابا نو بیا وائی فین کان زا خیرن کا ملگر خسڑ ہو نو فقارن حضور رضان تو مسلم ملگر دا جوڑ دا خسڑ دے وین کان زا شرن او کچرے کا نقصان والو نو پھجانی بتاحت دی زان تا جدا اس تو لار باتا لار با ہوئی علی رضی اللہ نو چکو پیتا لار در دې تیر اعلان وکړي چې قد علمنا شرارکم شرارکم و خیارکم موږ ستاسو د کلی خراب خلک وپېژندل او خوب خلکو ته یاد دا درې دې څنګه غوته تاسو کې چل شو موږ چې راتلون موږ ته خپل ملګري معلوم چې خراب خلک وو او ښه پکې وو نو استاد علاقې چې کوم خراب نه دن خراب سره درې شو موږ پېژندل او چې کوم خو نه دن خو سره درې شو موږ پېژندل سڑے چی پی جان دغه دغه کپنای ته وره موږ شو او اصول کې چې د مجلس آداب دم د آداب یو موږ چې ارته تر باندې کې نه پاتې یو بدعتی دی یو دین فروش ته تر کې نه پاتې خل وای دم دغه به یا ته بل نقصان ده پکې نو دلته و مې کو نو شیطانو څوک چې شیطان دغه ملګره نو فسا قرینا ادا ولی ملګره شیطان د الله کومونه ونه روس تر حدیث تر ظهرب کې آیت نمبر 36 پک درس کې او مې یاشو ان کرمان چا د الله کتاب نو مخ واړو نو قر له شیطان موږ به شیطان مسلط کو فو لو قرین دغه شیطان د ملګری وي وانم لا سدون او نسبیل ادا شیطانان دی مبندې د سیلار نه واحتبون ان مهتن او دی وای چې موږ ډیر ښه کار کوو نو دلته وای چې ته ریار فرماله شیطان ملګری کنه ان شیطان ډیر بد مر گئے بد کھڑی تھا بدی بوزی اس بیا پبل تر قدر جب ایمان بچی مار خود ایسیم لگو تو ڈومبا دو درین بانی والی لگے غلط مارو لگے یا سلو اختیار والے لکھے پر تر قدر پیغمبر کو مار خود وہ لگے تھا خود چوڑی نے کمایا کتا بھی لکھایا سو آپ دیو نشو اوٹا نقصان دوشو ما دا عالم سو نقصان پر بیمانا بانے لو آمنوا بالله کچر دی ایمان رو پا اللہ بانے کلک ایمان والیوم الاخر پا ایمان آمنوا بالله و بالرسول و بالقرآن والیوم الاخر یہ دو ذکر کی دو پی قیاس کی نا سو دو رسن نقصان بودو دو کہ ایمان پا اللہ پا پیغمبر راوڑے دا قرآن دا اللہ پا حکم بانے عمل کرے دا پیغمبر سرکا آخرت لے عمل کرے سو نقصان بے شو مال خود ایسیم لگو او خرچ کړو دا مال نه چورته دي ته الله په طریقه پیغمبر نو څه نقصان به شو فائدہ به شو الله فدای به شو الله باجر درکړو وکان لا بیم علیما اپو دې ادې الله په دیوان پویا اوس تسلی چې دا خو الله ولا توفیق نه ورکړو الله ولا زکه توفیق نه ورکړي ته په خپل به ایمان الله دې معلوم ولو علم علم الله فیهم خیر راس مولا اصلا ذولهم اوردو سورۃ انفال کې وراشي د رښتما آیات یا سرښتم کې ان اللہ لازم اس قاضی ذرات یقینا اللہ دیاتے نہ کہ مقدار ذرے وہ یہ کو خاصن ذرا پہ جائیں دا سړی دنه ودي یو په یو چاو دي کې نړۍ غوډه رڼا راځي د نور هغه د مخ د هغې کې هغه رڼا کې زرې ښکار دا ذره لکه په دې یو انچ کې به زما په خیال دوه سوه زرې خو لا به زیاتې یو انچ ځای کې دوره نړۍ شی دی نو هغه دوره هغه معمولي غونې کوم نقصان نه درکوي لا زیاتې نه کوي خو دا ستا د خپل عمل نتیجه ده وان تکو حسنتن که چر یو نیکي دا په دوچن به کې دی لا ور به کې د خپل طرف نه اجر لوی فکیفه حالم نو څرنګه وي حال بیمانانو چې غلط خیراتونه کوي په غلطه رکې باندې لګیا دي کله چې راولو موږ د هر یو امت نه ګواه راولو تا پرې موجوده باندې ګواه بریلیان وایي وګوره نبی اسلام حاضر ناظر ثابت شي کنه وایه د ګواه دپاره ګوی ته تبلې څو قسمه ده موږ د سورت بقره آیت نمبر 143 دا کې ویلو چې ګوی دوه قسمه ده یو د رویت ده د لیدو وایي ما خپل ولیدل چې دا کار یو د روایت ده چې ما ته یو صحیح سړي ویل چې دا خبره شوې ده لکه زموږ چې په حدیث ته وایو دا حدیث صحیح دی یا د غلط دا څه دا موږ وایو د څه کوو په دې حدیث باندې دا د روایت ده چې زموږ پر خلکو باندې اعتماد دی چې کوم د حدیث چاند پټو والا خلک دی که امام بخاري که مسلم دی که ترمذی دی که ابو داود دی دا لوی خلک دی نو په حدیث کې موږ تقلید کوو موږ ته دلیل نه غواړي چې موږ ته ثابت کا دا کرنه د فقهاو که موږ منو په زموږ یقین دی دې ته وایي ګواهي د روایت یو د رویت ده د لیدو دې دی نبی اسلام دغه وایي عبدالله مسعود رضی الله عنه نبی اسلام شاګرد خاص هغه یو ځل ما ته وایي نبی اسلام ویل چې عبدالله ما ته قرآن ووایه نو ما ته چې حضرت قرآن په تا نه دی چې ستا د خدای خوان کوي نه کنه چې زما ملګری هغه به شاګرد نه وي ملګری وو زما هم تاسو ملګري چې کله در کوم بیا شاګردان یې ها بیا خو خود بیا سزا ورکوم چې در خلاص شي بیا خو وړی کړو څنګه خبرې کوو بیا کوي ها ملګرتیا کې بیا دا نیم مشر کشته عزت خو به کوي خو خیر دی بیا به ګډېره دغه نه یه دې وخت کې که څوک خود بیا به زده کوم که مشر که سپینګیري که تورګیري که خپلې خبره دی نو نبی اسلام ملګرو صحابي وایي اوس ولې زما شاګرد نه وړ شاګرد پرېږده دا ملګری ښه دی دوی ما ته وایي چې زما ملګری کله درس کوي که نه قرآن بیا نه مال خوند راکوي نو لحاظ بیا دوی ما دا سور نسا شروع کړ وي دې ته چې راغلم دوی ما چې نبی اسلام ته وکړ فیضا عینا و تدریفان ما ولې چې نبی سترګو نه اوښکې بهیږي او ویې چې اقول کما قال عبد الصالح وكنت علم شيء ما دون فيهم فما توفى فاستوفيت ان كنت عند رقيب عالم سورة مائدة نمبر 116 الذي غالبا اقوى ايو روايات كردي كي كما عبد الصالح يو كردي اخو الصالح زما رور صالح چه سنگويلو كي الله ذو بفور ده كي موجود ما نما تفاتو جبو جهل دي خلقو ندي مالي لي او تبادي شيبا دي ابو لحب دي او پلان کو ابو بکر صدیق دی خلق من نو فلم ما توفیت نه کړی دا واغه سما دل تر شوی کوم دا ګوټ کنه دل تر شوی غلو غل بچی نو چې تر څو پورې بیا تا ته پته الله نو اوس ته کوی ارده مال کی کنه د دې عزیز هم پته لګی ارده مال نه کیږي لکه یو حدیث کړه دی بل کړه ارده مال بارک وای وړي نبی اسلام وای وای دوه خو کوسر په غاړه ولاړ خلق برا دی ادو حلوم وی لے حلوم وی لے راشی او چا چا جاموس کلم بے ودے لم یزم ابدن د قیامت پر سخت تر کے ودے دانش تر دو تور مرن تگی بیا د جنت ان دا اغا شرابون او رسون او دا بیا سنگ سی یہ پر اغا سخت تر کے تو ور کے نست تگی کی و ادم چ راشی یو ڈل بر روانی زما طرف دے بے پین دا مسلمانان دی د نخنا نو په یو حال بین او بینما فرښتې به زما د ایمان کې حایلې شي او فلو ذات دن عن حوزي کما ذات دن بغیر ضوال زما د هو نه به داسې واپس کی لکه پردې اوښ چې سړی د خپل پس نه باد پسې وباسې څه طریقه لرګي ورته نور په املام لای وایي نو زه به ما چې صحاب ورته فرښتو مې وایي جانو ته هم بیا دې سپارښت فقالي ما ته به ویلې شي چې یا محمد انک لا تدري یا محمد اے محمد اسلام تا ته پته نشته ما احدث و بعد کا دی تا رسو کم نه ته نه تر کړي د غم تر کې دا وسا تا پیغمبر ری دوی تر غم کړو بار د خیرات خیراتونه دي اصل وخت دا دی یو تر کې په خاده کې دا تر کې نو چې ان کلا تر ما لا تدري ما احدث و بعد کا تا ته پاتې چې کوم نوې نوې طریقې جوړ کړې وي په خاده کې په غم کې عبادتو کې لا دا میلادونه چرته دا ورتونه وو دا قبرونه په خولو دا پیرمو چې نن ته به کوم شور دا و چرته نو فقول سخکان سخکان دا الله تبای کې تبای په داد شپار څه شي شروع شي ښکاته او ټول غټ شکایت نبی اسلام کوي د قران کې ګوره هغه سور فرقان کې 30 نمبر آیات کې وقال رسول وای پیغمبر اسلام یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا دا مې وګایي الله زما دې قوم قوم نمبر امت ته نبی اسلام امت دا ابو جهل نبی اسلام وخت کوه نبی اسلام نه رسته سور دنیا دا ټول نبی اسلام متیان دي کانګریزان دي کروسیان دي ټول متیان دي او قسمتي هغه ده چې ایمان یې پراره قران ته کنده قسمتي ده اته کوم کټ شغه کټ شغه او جهان ته نه نه خپني غزي ان شاء الله دیو جن منګ وو چې ار چار پر دی مان سوال کوي خیر ده څنګه پیسې دي الله چې کوم خلق دي غریزانو کې نو خ مسلمان دي کې نو خو راځه کوئی نه دای دی ته بل نه هغه ټړ ته کې ډوډۍ راځه وینا ته ته ته په معلوم نه دی بابا جی کنه نو ما ته خبر نه کوم مل مر فردا ما و ٹھیک ده دا کوم کې دا طریقہ چې موږ په حضرت راځو ما په دت کوم ځان ځان ماشوم دي خفه وم شي خیر نو چې خ خلق غریزانو کوم خ خلق شه اندوان کې خ خلق بوله خ خلق ده پکې اسلام سره مینا هم دا خلاف نه کوي مسلمانو دار وانه تو خدا دای مسلمانان کی نبی اسلام وای زبا اغه وان چې زما رور صالح کمل چې الله تر څو زما ما ته پته دی بندر دانا اج نو ما دلتن بیا تا ته پته نو اوس ګوی به نبی اسلام پټول ما څنګه کوي ا ګوی ما غل تفسیر کړو چې د هر زمانه کوم عالم د قران کنه دی زمانه یاد نه مخ کی د اغه ګوی بل چانه ګره د دې ګوی به چلیږي د کدی ته پته لې چې څوک منی څوک نه منی دا چې کوم بهر ګرځي ته پته نو دای به ګوي کې د خپل زمانه په خلکو باندې نبی اسلام به ته ګوري د دې د قیامت د وخت نمبر شروع تر بره پورې نو صحابه ما نبی اسلام ډایرک په ډایرک کوي منل وغه نور نه منل او تابعین باندې به چې صحابه ګوي کې نبی اسلام صحابه په کوي اوبه در هغه به د روایت ګوي ښا او په تابعین باندې تابعین په تابعین باندې کوي نو تابعین باندې دا روایت گوئی شو نبی اسلام بیا پټول گوئی کو دینه چې نبی اسلام مخکې دا قران وا پچا گوئی کې د نبی اسلام دی په گوئی با گوئی په شي په څه دا ثان طریقه ده په دا غره کې خو خیبه هغه ثان چې کوپر کړل او غسو رسول خلاف پیغمبر کړل بدعت کړی وای بدای لو تو ثواب کاش کو برابر په دې باندې مکا چې کاش مونږ دې مکه نه راوته نه دا سم پاتې ولاک تمن الله حدیثا ام نه بشی پټول دالان یو خبره ما خاره به یار بیا د دې ولې به پټ نشي غګونه به گواہی کوي خپې به کوي لاسونه به کوي لک سورې سورې یاسینو ګور تاسو یا سار سار دغه مارم خوان راځي په ماته ماته وو ما آد نمبر 65 دې به وای چې الله منګه هو دا کړ الله برخلی بند کی او لاتون خپل بیان شروع کړ الیو ما نخت مو الا پایم نن را دي مور به ومګه پړو دی باندې او تو کلم نه ادم او خبر به من سر لاتون دی لات و چې په ما دا ظلم کړ او تا چا ظلم او بیان وکي په دې مخ په دې چې منګه په دې غند غند ته بوتلو زما کا بم گوي کړي رستو رسول دلدال کې اکرام کاتمی بم گوي کړي دا ټول گواہی دی او الله ته ختم کړ ته کنده بچ کیږي و تا شادر جون گواہی وکي خپې دی په دی باندې په تاسو دا چو دی کوم کی دا رنگه صورت خامیم سجدو ګر یاد نور 20 کی تا سړی استمه سی پارا غاره ما حتا یوما آیت نمبر 19 وګورم ویم اکثر اعداء اللہ آیات کا چکل پورتا بکڑی دشمنان دا اللہ الی النار اورتا فهم یوزعون نو دی بس سب پا سب کڑی شی اگر لیڈران بات مخ کی بدماشان پیران او مولیان ادا نور ورپسی حتی ادا ما جاؤوا حتی کل چی دی راش دی جہنم تا دی محشر تا اورتا نو شہدو علان علیم آلسام هم گوائی بک پدی بانی قوگون دا انشی غلط دی پیوری دل و افسار مستر غلط شریف کتا و جلود و ما او بدن د جلود د جل جمع جلوی سرمنی تا نو سرمه فازای کنه هر ایو عضو وی گوتی با پیو که دا تنده با پیو که زن با پیو که هر دا پی گوایو که پا کم دای چی گناه کرا پی گوایو که بیما کام دیارم پا بانچ دیو کون که او بای دی دیخ پل بدن نون تا عذاو تا لی ما شایدتون علینا ولیم گوایو کرا پیو بانی الان که تا خودم خپل خلق وی داتا که نو قالو بای سرمنی یعنی بدن نون عضا انتا قن الله الذی گویا کرا منگا اللہ عضا انتا قولا چی گویا کرا رو شی او خلقم دی اللہ پیدا کری تاس پڑو میزل بانی تو دارن دلتا ما ولک تمون اللہ حدیثا نبیش پڑو اللہ نیو خبرا تا نبایی رئی اللہ بیت یاد کی دیر تا من نیاد ایر دی لکہ سور حضاب گوی ما تیاد یاد شا سور تیاد دو اجتماع سی پارا چا سا اللہ یاد تیاد دی ادھا ایر کردی سور تیاد کی آیات غرم احمد آیات یاد نه په نمبر باندې زهره ته کوم یاد په کوم طرف کې نه وو وګورې ته مجادله مجادله کې دا آیات نمبر چې سورې مجادله وګورې 28 و په لومړۍ سوره ته اغسا الله ساتل دی د دې د ګنا الله شمیر دی ساتل دی وا ونسو د غیر کړی دی د نیر خدا به تا ته یاد شي او بیا وچ او دا ٹھیک وا یو ما بسم الله جمیع یاد کر چې پورته وګړي د الله ټول نو خبر به کړي پاج دی کړو چې دا دی کړو دا دی کړو دا دی کړو اسا الله شمیرلی دی الله دی لره دی ګناون لا ا دې نیر شي دی بیا به ته یاد شي ولا ولا کول شین شي نو دار دلته ما خبر او پټول نشي نن د خپل ځان سټ کګوره کوم پر او پټي کې یو الذین امنوا اوس تادی برخه مومنان اوس ادب ادب تور امر مسلک شو یې شروع کو یا کنه تاسو مل مثلا د اسلام د مشرین لا تقروا صلاه منې دې کې مستا وان تو تو کار په داسر کې تاسو په نشه کې ولی نشه کولې مزم کوي حتا تعلم ما تقولون تدې پر تاسو پوښي پاتې وای په نشه کې ولی موږ مکه په خپل خبر باندې کوي ته وای سبحانك اللهم وبحمدك تا ته په دې نه چې دا دستوم ته وای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ته به پوهېږي نه نو اوس کې تړې نشه اند کړې هغه موس کوي اټول مزه کړو وی دل سره مسلمان شي یا ماشوم یا په موضوع درېږي ما خو نه پوهېږي خو د شپې تو کار تړې چې الحمدلله وایي اته بندا موز دی دا موز دی موز خو فاولو للمصلین لا کد موز گزار دا الذین کتا هم ان صلات مساہون چیز خپل موزون ناغی بی خبر دی اوال لذین هم یراون دی رویا کئی کدی موز کول انزان بی پوی کرو کچا لکا موز خود اللہ تر خبری دی چی قرآت که دا مون ملگر سا مول نواز دلتا ہوئی ویار ساڑھے سار بی سورت یاسین ویلی خود پتا وتش دی کسی دی ویستاز شوکشت قرآن تا داتا هم پتش دی خود شوک وطر دنیا دا پار دی گوری چر ما دا کاروبار ٹھیک شي چې ورته ویلي چې سور یتین دی وي نو ستا کاروبار به ټیک شي بچی به ته به تاڼېداري مېلاو شي دی لیوئ دا لار دا لی که یو ځل ویل نو الله به ورته توفیق ورکړی چې په معنې پوه شه نو چې ورته د موس په معنا نه پوهي موس خو چې دی موس خو سړی سټ کوي که سټ کوي د سړي چې به موس سړی سټ نه شي نو مطلب چې موز موز نه دی که نه لکه رشته مې سي پاړوم بیا تاسو ګور تاسو یله بیا راځو سورت عنکبوت آیت نمبر 45 45 اتلو ما وحی الیک من الکتاب اولوالا آغا چه وحی کول چه تر کی قرآن نا واقعی من صلات جاری که موز موز گور قرآن پسی که این چه قرآن دوی بیا موزو که این سوالات غین دا موز چه قرآن نا بعد دید پوی نا نو تنوان پاشا منا کئی خلقا دا بیهای نا دا منکرات نا نو خلق منی کی که جماعتون حدک دی ولی موزی موز نوی دا سی موز دا بس موزی قرآن وی ای ایمان والا تقرب صلاح من دی که تا موز تا پا دا سی تا تا پا نشا کی چی پا خبر خبرن پوی من دی که حتی تا تردی پورش پوشی تا سو پا وانش تا سوی وای ولا جنوبان انا پا حالت دا جنابت کی مگر کتیرون که لار دا جماعت وی نو من دی که حتی تا تا تیلو تردی پورش تا سو لکنی چی پاک شنی پدې د دې سورې بقرې باره کې حدیث راځي دا اکثر د ختمو کې وامه چې نبی اسلام فرمایي حدیث قدسی دی چې الله پاک فرمایي چې قسم تو صلات بین او بین عبد نصفین محمود د خپل ځان د بنده باندې نیم نیم تقسیم کړی دی بیا دای وضاحت نبی اسلام چې دا ولی عبدی ما صلی بیا تفسیر کوي او یا الله پاک چې اذا قال عبد الحمد لله رب العالمین قال الله تعالی حمد الدین عبدی زما بنده زما حمدونه ویل وإذا قال عبد الرحمن الرحيم وقال الله تعالى أثنى عليه عبد زما بنده زما سيثنى صفات ويل وإذا قال عبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبد زما بنده زما بڑائی تسلیم کرا یا وی ویلا ایو روایت کرا دی فوض الی عبد زما بنده طول ما ملی ما تو سپارے چ اللہ زما دا خیر شر شر مالک تے وإذا قال عبد اياك نعبد اياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي لعبدي ما سالا دا زما زما بنده منځ کې نیم نیم دی بنده لاغه چې معنی وغوښتله یا کنه ابو زما یا کنه ستاین د بنده زه مدد کوم وذا قال ابو ان صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا الضالين وقال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما تخصله الله جواب ورکړي ګردار شنه دا چاله چې پویږي کنه دغه څنګه وایي موږ له وران شه سره بل وایي هلاک دا سړی په موږ نه پیږي موږ نه خو ډیر دي بیا هم زیاتیږي ان صلاتنا ان الفاشان منکر دا ټول را غونډ کا یو گلدسته جوړ کا جمعه تزی نه پیږي نه یا امام بیرتی وی یا امام نه پیږي نو شریکی ارسو خلک ګډ وړ دي نو مزونه کوي لیکن هغه د مزه نتیجه نه مرته کی په ملک باندې بیا هی لالا زیاتیږي منکرات لالا زیاتیږي درست ورو ده دا موس یو صحیح شی مزه د دې عمر فاروق به ویل رضی الله عنه کہ ان اہم امور کو عندي صلات استاد اہم کارون ما پنځ باندې مسجد دا ټول اہم کار دے تو توحید دین رستو دو قران فمن حفظ علیها وحافظ علیها چا جی دین حفاظت کو نگہبانی کو نہیں صحیح سڑی پتو در دل قتل دا بھی دی خونه مشرک خونه دے اپ ٹیم ٹیم باندې کو حفظ دین دینو دے خپل دین حفاظت کو امن ضیا او چا چې ځای کده مونږه پهلیما سوا اځه نو د نور کار مو ځای وي لکه وختي مولانا ته ودي سره ته مس خیال لردم باورې پکې چې هل حرام بینو حرام بینو و بینه و مشتبهات حلال مخکار سړی پرې پوهېږي چې دا حرام دي زنا حرام ده سود حرام دی دا پردی مال خوراک حرام دی مرګ دا قتل حرام دا ټول پک پوهېږي او دارنګه حلال هم پیژني خلک دا حرام دا حلال دا حلال و بینه و مشتبهات په منځ کې مشتبه شیان دي سړی شک غوري چې حلال دی او که حرام دی نو دوی بیا تا نبی اسلام دی علاج حیثه به کوي په ما دقه شبهات چا چې ځان مشتبه شي او نه بچ کړه فقد استبرا لعرضي ولدینی نو ده خپل عزت هم بچ کړه او خپل دین هم بچ کړه نو دارنګې په موز باندې ان اما عمر ان دیا سره د عمر فرق مطلب دا ایخ په قرآن پوهېده دا ټول لاس راغونډ کړو سه په موز باندې نو داغه د دېسته بیا په دې کې شرط بل دی نو یا یو الذین آمنوا او هغه کسان چې تاسو مل مسله د دې سورتی نو د دې سورتی نساء چې هغه اصلاح د معاشرې وه چې معاشره به ټیکه و لا تقرب سر تمنې دې کوي موز ته وان تم سکار په داسې داس پښ نه شي کې وایي یعنې په خپله خبر نه پوهېږي موز نه کوي حتی تعلم ما تقرون تر دې موز مه کوه کی پوه شری تا ته چې سوای تاسو په خپل خبره چې بیږي نو د کری موز ده ولا جنبه نه په حالت جماعت کې مگر کتی روږي د لار د جماعت وای ک پر خدا توشه د صاحب کرام په جماعت کو سید ود کېدل مدینه ته چلانو کور هو اړوړو پر دو کور کې ټول ډیر تکلیف نو د لکان چې په جماعت کې ود کې نو چا باندې با جنابت حالت راغی نو څنګه به کول نو د جنابت په حالت کې جمعه په لار تیرې دی شي یعنی اوبه خو په جمعه هغه ځای کې نه چې کوم لږ کېده نو جمعه د اوبو لپاره ورته یا داسې بعض کلي چې په جمعتونو کې لکه موږ چې هلکان وو نو په جمعات کې به غسل خانې وې او نو هلکان چې ودی چې واده وکړ سهار به وختي د شپې راتله نو هلکان په لار کې ولاړو نو ته خاندل به وته زموږ یو د چمو خدای دې وبخي هغه چې سهار لمونځ کړی سهار وختي نو سر ته جوخه سر ډېر کرکو نو چوت پستر غتلې نو د بهیر دی چې موږ ته مات کاو کنه موږ نه باد ور ډنګرو شتا په موږ ته مات او درې مات ځان خې نو په خوانو کې دغه جنابت حالت په جمعه تیر دی خیر ده خان دا یې ته اشاره ده دا یې ته فاره خیر په لار تیرې دی شي موس په کې دی شي کوره هغه دور بد بد و غریب هغه لږ واده اوس کور کې پرون ورته واده کړ نه وولو خوړه په جمعات کې ولا جنمان نه په حالات د جنابت کې هم نه حلیم ځي بل راته نو جو هغه کرک سړي سړی سه خطرناک سړی سړی استاد تا وپېژند نو مې نه چېرته مې ځم نوارې مې داس داسې خیر هم وایي به پوه شي دا داسې وایي نه خو دا د کلي وال ما دا اوري هم نه او دې خو له حلیم هم نه دی که نه ولا هېد خو تکړه علماء ته پراتې که نه ولا جنمان په حالات د جنابت کې لا بری سبیر مگر که تیرونکو د لار د جمعات په نو په دې حالت د جنابت کې تلی شي چې بیا تر بیا جمعات کې اوبه جمعات کې اولام به خیر حتی حتی حتی تر رو پورې چې تر دې پورې چې اولام بي نو دې دې بیا موږ ته ودرېږه چې کوم سوکار دا غټه نه پوهېږي هغه سوکارا هغه نه چې پوه شي بیا دې موز وکړي پوه شه د موز اهمیت دی خو ګر سر د آداب به کوي دا آداب دي ښه ما ته ادیب وملان ته که نه مطلب یې دا دی چې موز کې خو لږ ځان ته ګوره ګړه دا ستا د موز دی وایي موز وکوي موز هلکه ولا دا کتاب خو ټیکه که نه قرآن نه دی ویلی موز وکوي موز وکوي اول یې پوه یې که د موز په معنا نو بیا به پته ولګي د موز په معنا پوه نه دی موز وکوي موز وکوي دا ډو موز نه دی وایي جومات ته نږدې نه شي خلکو ته وایي ښه وایم کند مرد او که چېرې تاسو بیماران ده اودس دې نه شو کولی اوبه له خېنه وي او الله سفر یا په سفر باندې وایي ایا راغه او تاسو نه ده او د سماتی نه غایت کونی زمکه ته نو په خوا دا ټټه ماټه نه په کور ته لیټونه پټو ته بهر موږ په لو ټټو ته وتلو دا د لار پټو ته وتلو په دان باندې ساده ورځ زمګه یو مل مر اغله او صدیق نو الله دې که ژوندې موږ نه مړو موږ نه مشرو که ژوندې خو خدای دې خصه دې ګمړي نو بس دې وبخي ار اغله موږ نه دې زادا نه دې کې دا لیټن منټرونو موږ پټو ته تلو ناغوی ته خدای ته موږ ساده چاور کا نه چې ساده ودا کوم پاتینه نو مو ته راشه کا ویره دا هغه ما دا پرې په ځای باندې نو اسه هغه په صادر کې اسه دغه شل نور دا صادر ته لاندې راغله اسه په هغه کې هغه کې شو نو دغه شان کوڅو د دستان د کوڼ ځان راغله نه او داته کړې او داته مات کړې او لا مست مې سا لا ته مور زنانه وته لا ته مور لا مست مې لا په براس شې یان جمام کړی دا نو فلم ته دومان تاسو نه مونږ دیو به یو وجدان غیر وجدان حقیقی ده ا یو حکمی ده حقیقت کې اوبه وینه غدا کې پر مل یو نیم پورې اوبه وینه نو څه به کوي د څه مو به کوي یا اوبه وي حکمی ده خو دله خېنه وي دی بیمارو که د اوبه استعمالول نه جوړه کېده یا هغه د دشمنانو کې دی تن دی مړېده یا دی مارو یا سپیو د دې وجې له اوبه وي نږدې وي خو دی ورته تللی نه شه نو دا غیر وجدان غیر داده د غیر حقیقی ده ښه حکمی ده فلم تجدو ما نه موندې دی اوبه نو قصد تیمو معنه قصد ده فتیممو سیدن لکه مخکې د رسول سورت بقره کې 273 که نه یوان پی قومی من تو عباد ما کسبت مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخدمه هلته ویلي وه چې تیمو وایي ارادې ته او تیمو کې اراده سي ځان د پاکولو په تیمو کې نیت فرض ده ښه په غسل کې نیت فرض نه دی که غسل کې روان یې وخوري او اوبو ته ودې کې ټول بدن دی دغه چې اوبه واخېستې نو بس تا غسل شه او اودس کې نیت فرض نه دی دا د امام ابونفر رحمة الله علیه مسلک هم دی مضبوط مسلک ده نو که پروان په لار کې روان یې خپلې وخوري اوبو ته وغورځې او دا چې کوم دی ازادي ستا دا لوندې شي په اوبو کې نو ستا اودس شه خو په تیمم کې ګورې نیت فرض دی ښه په تیمم سیدن طیبن نو قصد وکړئ د ځان د پاکولو په خاوره پاکه باندې پاکه خاوره ګوره موس پرده کولی شي نور پرې لګېدلی که نه نو احتیاط چاپ پشته پهغې ته موس کولی شي پهغه د تیموم نه شي کولی ښه د جومات په دیوال هم نه شي کولی په خپلو کپړو هم نه شي کولی هغه څادر دی په هغې باندې خاوره پرته ده که نوی څادر وینځل شوی په هم نه کېږي تیمومه نو په هغې باندې تیموم کول تیموم څه شی دی دا مٹھا بو کلات کے گڑائی ابم لری کے گوتا بم واسے پودت کے گوتے سوتا جدی سے گوبد گوتے لاند تلی شی تے گڑائی لاند تلی او تیموم کے بغڑائی ملری کے ابو یو زون کے لاس تک کر کے نیت بنی کڑی زان دا پا کولو چہ زان پا کوم یا حدث اکبر دے جنابت و یاد اتے اصغر دے او دت پا یو شان تیموم نے نو دا سے بے اوتھانڈی نو اول دا سے بو کس پے مخ نہ ورا واخلے دا سے لا او چہ زان پا تلی شی وکے نو بیا وٹا سور کے شانتی انو بیا با زمکیلا بیا با دا دا امام سے مسئلہ کی دا دوٹا تھا دی زمکیلا امام چاپی ہو یوم ٹھیک دے دوڑا دلائلی منگا پاگی کی نشت لے مخیتا دوڑا لوی خال لگا منگا پر سخا بری کو نو بیا پا دلاز باندا سے اوکی تر ٹول پر ٹول چی ترکمی را بر ایکن تر غیدہ شان دے اب بیا آخر کتا با سوشا نو نیتا اب بیا پا مخو بان لاتا را پا لاسون دا دری پک پر دری وارا خا علیم لے کہ جت نشت ہوتا نو پتہ ما انو قصد کئی دخبر زان دا پاکوارو پا پاک خورا بانے دا دی بارہ کہ بخاری شریف کی حدیث را دی نبی اسلام سر ملگور چرتا تلے ہوا نو چرات دا یودا کے پڑاو کون آگا دا دموس ٹیم شا نبی اسلام موزو کن خلق کوئی اوبا نیشتے جی اوبا نیشتے ویزای چو دبل پڑاو تھا نو چھ پاسی دا خلق نو عائشہ بی بی اخ معشوم آگا دا کہ دکا نو کارو بادے شو دا لاز درست کارو با معشومان خود دور پروائی نہیں کنا انا آگی چرتا دا خبل خور رک هر هغه څو قاریتن دغه ودا جنکه داسې کوي د خور نه د ترور نه والي وایي ما دا مار راکړ چې راشم بیا به درکړم نه اند هغې نه چېرته ګډوډ شوی دی اند هغې چې هر نشته نو نبی اسلام اوس ناست دی عائشه بی بی رضی الله عنها المؤمنین وایي وایي نبی اسلام زما په پتون باندې یا په دې اوږه باندې سر ایښی دی او پریشان دی خفه دی چې دا څه وشو وہ بکر صدیق ما سره رضی اللہ پلار میں ناس مار پہ ترخ کی چرچو نائے لگئی جو ستا در در خلق موز اور دو دور پریشان ہے ما کہ دا ما نسا مصیبت شو رہے دستا در اوی دی کہ نبی اللہ ستر کے کلاو کرے وہ اے چالو خوچ پاتے ہی تیمو موی بات یاد ہے کہ یہ صحابی دے او سید ابن حضیر ناغوی چی ما حادی بی اول برکت کم یا آل ابا بکر دا حدیث زمگی اولی مولاو دروش جماعت کے ان استاد میں نوی نشو غصے انا غدی دا بانے شگوفا پر خدا اگوی پنچ بیرمان وائی تی برکت نیشنے انگورا ایت برکت نزنگی ام ملگر پر گیا شنگای مولوی سیبا اگا مائی کی ناسو نگو تا سچیٹ مر لگل جواب برنکا نگا ما تاوی نماو تا اوڑکا ان چوٹو لگا ماو تا گور دا کار کن جی سا دون خواخی پر بزتیان مائز ما گورتا دیر دیر خواخی ابا زما بدتیان کو خوخ ما تو بدتیان زما ورتا ډیر خوخ ما تا سره بک سبق ویله ما دا لګ دے دے ما در لګ تا تا دے تا تا کل درته ما دا د شغرا مولانا د وسیره ما دے ما در لګ له خدا خبر وکړی د غلط خبر وکړی او دغه لم ورک نور مې څه خبر وکړی اوس مې یې پورا چشتي وی دی وړم چشتي چوړم ما ته دا چشتي ما خوخ دی ها بعد خو نه مله خوخ نه دی خو نور سره تکړه سره دی انو اگر تمہیں چلو ہو ماں چلاڑ سے کہنا تو بتا چاہے ڈاکٹر ناصر الدین چاہے گلبار کے اسپتال دے داغ تب پکس آ جاتے مطلب چاہے اگلو ہی پکس رکھو مائنا میں کہتے دا انہیں وہ بدی گڑ طالبان رامیان دیا بیا بگڑ ہوں اتیا وہ کسان بستا تھا کہ بدل بغام بان منگ با اڑے بیا میں تو بہت ہوا ہے چاہے ڈاکٹر ناصر الدین میں مند جلد تو اسپتال ہے گلبار کے داغ رو رے ماں بیا به ستا خبره په زوای غوای کې پیوتې را کوي موږ کنه نو ستا خبره په خطر کې واوري نو ته پته بیا خپل د خطو ته پیش کا نو چې هغه کې نه سه درته دوه ته یې ونې دې شو تا وې ته نه تر ما مون ضروري ما نه خوشاله یو څه لګ نور په پای وړ وړي او دا نو چې ټټو ته پیش کوم جو اپا ته دا نو دې ورته کوټه ته لاړه نه غوا ته وې دا طالبان نه دا ډیر راغله من زستا سو مزه ما نه غاږی نه ته بس اوس برا چې دا بیان وو کې دا خبره خو دې کړه پر دم ټیپ شي دا مې نو را نه غه پاره دا خدای دې بخوس خطر هو خدا مصیبت وو کې ایله مو ته وو با ته اظهار نه شو کوله نو نو ته به جن دې کنه اجد دې نو مغه سو ته نو پته ما مو سعیدن طیبن دا پدا تعالیت کے نادر شدایا تھا اور ٹول خلق خوشحال شو تیمومو اموزو کم دا اللہ احسان دکنا په نور متون کې دا شی نه و دا مونږ لدی دای چې کپڑے پلی چې په کنچا کټ کولې مونږ له په وې سپاګ و کوم لوندی دی کافی مسکن خبره پتہ مو سیدن سید تو ایبان نو قصو کې ځان د پاکولو کې په خور پاک باندې فهم سهو چلو سه فهم سهو به وجو کوم لا ترا کوي په مخونه د ما څخه سه لچ بارا چې ګان لک به وجو دا وروې بینا دا ما لا ترا کړل دا به ان شاء الله سور سات کته د دې پیدا ملایږي ما څخه سه لچ بیره سمانه لا ترا کړل او په لاسونو خپل باندې نو لاس تر دې پورې لاس ولې سر تر دې پورې هغه د مسخې دغه تر دې پورې د وضو هغه تر دې پورې الا المرافق بل ان الله کنا افون غفورا یقین الله دې اپا کون کې بخون کې غفورا بخشش کون کې الم تر الذين اتن ګرا کثا او د دې دانا دول ساتون کې يهوديان ته ناکار مليان ته تواجر دي چې د علم داوم کې بې ایمان او بیا عمل نه کې امی خدا کنه گئی دا غفمی دین تو خدا تعلیم تو علی عمل نکه تو علی معاشر غلطه تو علی خور لیسا نور که او تو علی دیتی مال خوری کام بختا تو علی کوڑی من تاری منی علم تر لذین و تو نصیبه من کتاب اتنگورا کسان سا چور رشو تا سی ایسا دی کتاب نا سی ایپا دی کرده تجوی دی کرده سی سر پو ناہی ویلی پورا کل علم واسا نیشتے یا سرون دولالا ورکای دی گمراهی پہیدات قران په زبان دغه نور ګمراو کې لګیا ده کنه وای روزونه او غاړی تش ده نه چې دی ګم تا هم ګمرا کوي کنه مصیبت خدا ده پکې وای روزونه غاړی دی ان تدل ته چې خطا کتاب د الله کتاب نه تعالی مو شپاره ترون په کار ده دا په کار ده تا به مو ګمرا کوي والله عالم دا تا ته وای چې تیاری غته ما دا ستاسو دشمنان دي زه په پوهه ما او الله خبره په دشمنان ستاسو ما وی خیل ته ها چې دا دی ګوره دا چې قران یې منغي دا دشمنان دي وکفا بالله وليا کافی دے خات اللہ دوست او کافی دے خات اللہ امدادی من الذین دا دا آگا کسوان دی هادو تحو دو مانا کئی چی یہودی سپات پر گرائی یہودیان شوی دی یو خو اصلی یہودیان دی کنا اگا نا دا چی سپات پر یہود راگ دی حق پٹائی تلبیس و حق بالباطل کئی انو دا گا یہودیان دا دی زمانی دا ار زمانی دا کسان دی هادو چې یهودیان شوی دی یو حرفون کلمه بدلی دی کلام دا اللہ دا زن دا غینا مانا با یوی اللہ با اینا کلا تسمه دا با نو تی وطن دیشو غی خواهوری کنا دا اصلا تحریب دی او پا قرآن که برا دی چه یو لدین آمد تا قولا وابتا یلیل وسیله اگر وسیله اولا توی بای کنا راقل نپا وسیله نو دا حکم در الله نو نبی اسلام ته کوم به په حکم او نبی اسلام ته هغه چا وسیله کړو دا او خایو یو لدی امنو کې نبی اسلام شامل منی کنه او کوم به امر خو نبی اسلام کوم به اوت اتق الله نو دا حکم نبی اسلام نبی اسلام تقوا اختیار کړ کنه او به متقین نبی اسلام نه ات کنه ز ټول نه زیات متقین و جاء ادا وقت الی وسیله دایمه نه له نو کوم وسیله کوم پیغمبر وسیله نه له او دا بیا وجا دا درې حکمونه دي نو درې واړه نبی اسلام عمل کړی کنه نو تو وسیله شته وخه چې نبی اسلام د چا وسیله نیولې وخه ده پوه شو وسیلې باندې ان شاء الله بحث کوو په دې راتلونکي صورت کې آیت نمبر 35 کې ان شاء الله تفصیل به هلته کوو که ژوندي والا که الله توفیق راکاله نو تحریف کوي هر پوشه یو شی د خپل ځان اپل کول نو اړې دی کلام د الله د خپل ځان نه اگر د خپل مطلب شی تر وات یو چې کوم د الله مطلب دی غفری دی د يهودان او تم د يهودان د کار دی ملک و یقون و اذ سمعنا و ورد منغا و اسنا او انکار کو نو انکار خو په خلینو نه پچ پړکه بلکې عمل نه کو کنه په خلې و منو جی منو لکه موږ منل کولان مسلمان تو قرآن منی او من دردی دل نه خو نه ده من لګا کته دا من لې شپېته کال کتا دا لګه مود دې کتا نشته دا کوله استاد نو سیز دکې استا کړ وسوس دک زنه اوس دک نو ته نشته ته اوس شپېته کال عمر کې اوس دا کوله شي که همت کې خو نه زکه خو ایمان دې نه راوړ غاس په خلې دی ویل دا يهودو بې معنا یو تحریف بل به کار و دا منګو معنا عمل نه کین درم واسمع دا دومانی کلام دې ذکر خیال کوی او عورت اے پیغمبر اسلام او پدا سر کی عورت خا خبر ہمیشہ پدا سر ہندی اور لشی تا دا بد خبر یعنی ټول عمر تا تا خ خبر نشی تا ملو دا او خو کړه خدای په زار خدا به ښکار کول مطلب به بلوا مطلب به خدا وګورا واسما عورت ہمیشہ بد خبر بد خبرونه او پدا سر کی ندی اور تا تا خ خبرونه خبر دا و دړ خبره وزارو بیدا ورائنا ویدی الفاظ مشتبه رعینا یا درونت نبی بی یا بدران بی یا الذین آم لا تقول رعینا آیت نمبر 104 103 تیر شد سور بقره که آل تاکیم داو که مونگ دو خوال پاس نمانی کهی رعینا کو مونگ رعینا که دری معنی دی که درانشی نمانی گهبان لکن نور تا بیرسیس بی دادنگ نگهبان دی او چې د روغنت دشي نو معنی حماقت نو ای احمقه او چې د راینه شي رای شپونکې ای دنګ شپونکې راینه یو دراو چې د رایت نشي نو دنګ لیاد یو معنی په ټیک ده او درې پکې غلط دي نو دا به استعمال دی غدری معنی لپاره د بی معنی دا غدمه مولیانو او وای دی الفاظ مشتبه لیم بیل سنتم کګون کې دي جب خپل په دیوان او تان په دین او تان کئی پا دین کی دین دین کی تان سا شده دین کی تان دا ده چی چا تا تا دین را رسول ده اگر بدنام کا لکا یهودیان پا چا اعتراض کو پا جبریل سلام یا جبریل میرشا پشار را غلی منگا دسته که قرآن نمانو قرآن اثر که بدی شو جبریل با بانا که او سا دی یهودیان و جنتان ایسو ای اگوی صحابا صحابا غلط خلکو او خاص کر پاگا صحابا بانی تو ان کوي چې کوم څه قران کریم لیکل لري یا دغه خدمت کړي جمع کړي دي خاص تر پای لکه په عثمان رضی الله عنه قران جمع کړو او ابو امیر وای رضی الله عنه هغه کاتب دی وای تو ان پی دین کوي د صحابه کرامو دغه بیان یې نبی اسلام وای الله الله فی اصحابی لا تتزم ارضا من بعدی ومن احبهم فبحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذ الله او كما قال عليه الصلاه والسلام الله الله الله نريد الله نريد ما صاحب بارك لا تتخذون عرضا من بعدي زمان بعد دي دخل غش نشاني دامج دي بلان كي هولدنج طول خلقو طول الله ما فکره ده طول چت خلق ده الوضع مرتبو که فرق ده اول مرتب پس آباو که ده بکر صدیق ده دوی مرتب عمر رضی اللہ عنہ درم عثمان رضی اللہ عنہ سلورم نبی دادگا علی رضی اللہ عنہ اول اسم آغا اشرم بشر دی ایکم ده سلور شامل دی ده دین بعد بیا اوچت درجه بیا ده بدر والا ہونا بدر والا پس بیا اود والا دی اود والا پس احزاب والا دی احزاب والا پس بیا فتح مکی والا دی پا دی طریقه بان درجی دی دیوبل مرتب پی جانا پکی او طول دا اللہ دوستان دی طول جانا تین زنگ ایمان دار دی یو پکی غلط نیشه یو پکی یو پکی دوستان کشی نیشه کم دا نبی اسلام علی دلو دی ایمان پا حالت که مرگو دی ایمان پا حالت که در آغل دی او نو اگر طول جانا تین دی جش بایی که سوکتان که دا سوک دا یهودی دی زمانه وطان نان پی دی ندی وجنه او بزرگان رحمت الله علیه دا ډیر لوی عالم تیر شو دی د بخاری د استادانو کې راځي مسلم دی هغه وایي اذا رأیت الرجل کته یو سړی وویني ینتقذ احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د یو صحابي د یو عام صحابي تنقیز کوي ابوبکر صدیق خو پرېږده شرم بچده پرېږده خلفای راشدین خو پرېږده ینتقذ احد من اصحاب رسول الله دی یو صحابي تنقیز کوي ہدایہ کرو آگے کرو فعلم انہو زندیقن پوچھ دا زندیق چاہتا ہوئی یو مرتد دے چی مرتد یو سین انکارو کی انہو اگلے درے دی مولد دے گورا خواہ تو کہ درے دی کسام چی خفا کنی حکیم باغ بانے او کمو کی قتلو زندیق دے پر توبم نیشتے گورے زندیق آگا تڑے چی کارکے اسلام او دے اسلام دشمنی لکہ صحابہ پسی بد بھائی دے دین جڑ ہو باسی نو داغا پہ خفا توکڑا امام ابو ذر رحمت اللہ چې فعلم انه زندیق دا زندیق دی لأن د دې وجنه چې محمد په دې باندې حق دی او قران حق دی وینما ادى الینا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا قران او حدیث نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته راغلی چې د دین بنیادونه دوا قران دا کیری بنیاد دی سنت او حدیث دا عمل بنیاد دی نو دا زمنګ د ډومبی ګوان په دی باندې شاید دا صاحب دی نو چې صاحب دی بدنام کړ کنه چې صاحب دی بدنام کړ نو مطلب دا دی چې دین خو تا جړې وستې کنه دغه دا دوه بنیادونه زمنګ دی کنه دا دوه بنیادونه زمنګ دی نو چې دا دې بدنام کړ خبره دې لاړه وسته خراب دې کړه لکه ګوره دغه وایي حضرت مجدد هغه وایي په اسی و مکتوب کې لیږي تان کردن در خافر حقیقت تان کردن است بر پیغمبر په صحابی باندې توان پاتر دا په پیغمبر باندې توان دی چې خوبسه این ها منجز به خوبسه صحابی ایشا می شود لکه چې ته اوس صحابی ته بد وایې مطلب جاگه چکه ملگره اگه تم بر درسته لکه کنه ده همجنس با همجنس چه صحابی زور خراب ده ادم چکه مشروع هم خرابو کنه نو بیاوایی و ایدن شرائه که از راه قرآن و عدیز به ما رسیده است او دویم خبر داره دی شریط چکه محکام دی اما که قرآن او ده حدیث پا ذریبا راسیده بس بتواسط نقل ایشان است اگه من ده صحابه کرام نراغلی دیده حقیقت نو بیاوایی هر گاه ایشان مطعون باشن هر کلی چه صحابی بدنام شه صحابه نقل ایشان نیز هم مطعون خواهد بوده نو اینا چکم نقل را قدیم اقدیم مطعون شد تان را غی در چوان مکتوب کلی که هر مجدد وی فساد صحبت مبتده زیاده از فساد صحبت کافر است وی دو بیدسی در ناس برایی دا کافر تا دنیاس برای نه زیات کافر تا نقصان نشته رسول لیکن بدتی و تا نقصان رسول بیا وی و بدترین جماعت فرق مبتدیان جماعت اند اپا بدتیان که بدترین فرقه هاگه جماعت ده که باز خواب رسول اللہ السلام بغض دارن چی دی صحابه بدیشی نگر ایشان مطعون باشن کسی صحابه کران مطعون شبای تا نوشی نو تا اندر قرآن و شرد لازم می آیا دن په قرآن ته را چې قرآن دا دور غلط خلق نه خامخا دی لکه چې کوم شیعه مسلک دی په دې قرآن کې تحریف شوی دی نو بیا وایي قرآن جمع حضرت عثمان است د قرآن جمع کوونکی د ابوبکر او د ابوبکر صدیق راغونډ کړو په دویم ځل بیان عثمان رضی الله عنه نو هغه اگر عثمان مطعون است که چېرې په عثمان رضی الله عنه تا نشي نو تان نو قرآن هم مطعون است قرآن دې هم مطعون شه دې وجه نه چلاسی بابا اللہ دی بخی وی نیست مدخی شا بجز مدخی رسول تانا برشا عادت مرد جهول تانا برشا تانا بر پیغمبر است آنچ گفتا شاعری گویم درست نیست جز افسان تاریخ وطن این چونین تاریخ در آتش بگن نیست مدخی شا دو صحابه کرام سپت بجز نبی اسلام جدا نده نو تانه برشان تان کول په صحابی باندې عادت مردی جهول ته جاهل سړی کار دی نو کته چې موضوعی عالم نه هو جاهل نه تانه برشان تانه بر پیغمبر په صحابه باندې تان کول دا په حقیقت په پیغمبر باندې تان د جدا ملګری به هم دا شانونو آنچه گویم شاعری گویم درست ما چې کوم شاعری وکړو صحابه په سبق دا ګلال ګوهر دي ګوره نیست کته وایي چې تاریخ کې راغلی دي موجود تاریخ کې راغلی نیست جز افسانه تاریخی وطن وای تاریخ د افسانه سیوا څه شی ورو سره نه نو این چون این تاریخ در آتش پک پیگن چې صحابی بدې په کوم ځای غوي ورته ورته هغه تاریخ د صحابه کرام تاریخ قران دی ښا د صحابه کرام تاریخ قران دی دا تاریخ ورو څه کار اکثر شی غان لیکل نه په بکواس لیکل نو دارنګ امام ابن رحمت الله علیه وای په دریم جلد کې 153 صفحه باندې مجموع الفتاوا کې وای تان وای من تانا فی احد من الخلفاء چا چې په صدور خلیفګان کې باره ونه تانو کو په هو اضل من حمار اهلی دی د کورنی خر نه زیات دغه دی بېمانه دی بیا مجدد بل مکتوب دی چون هغې کوي وای باید دانسته ځان په کول په کار دی قد خوابی کرام مبلغان کتاب و سنت انده ځان په کوم مسلمان صاحب کرام د قران او د سنت مبلغین او اجماع هم بقر ایشام او فوت بوده اجماع دغه زمانی سره اصل اجماع صحابه و دغره وای اگر ایشان یا بعد ایشان متون شوند کسابه ټول یا بعد صحابه پکې متون شیطان توشي و تذلیل و تفسیق متصف بود اغیطا نسبت اوشی ده گمراهی یا ده فسق نو اعتماد از کل دین یا بعض دین مرتفه می گرده نو اعتماد ده طول دین نه ده بعض دین بعض ده بعض ایسو ده دین نه اوچت شب یا و فایده بیاسط خاتم النبی رسول سام عبدال رسول کم میمانه ده ده نبی از دان ده بیاسط خبر ختم شد باشه پسا نو تان بسو کهی وطانن پی دین توان کهی پی دین که یعنی چا چه تا تا دین راسوله اوه لکنن سباشل قرآن با بدنامه چی اگه قرآن بیان که دا پنج پیره دا سفیره دا نمانی اگه نمانی امام بولی پا بدنامه امام شعبی دا بدنامه دا که دا دا رنبی دا غری خل دای پی در منگ تر آغل دا دین کن چی یو دل اعتماد دای نختم شو یو خب بیدتیان دی خب منگ خکاره کن یو حق پرد علماء دای پس خبر کل یو قرآن سنت عالمان دی د دې تبلیغیان مبلغان دي اوبه تاسو خبره دا غتون په دین ده یو سره د قران بیان کوي دی ورته لګیا خدای ته په دین کوي کنه ولو انه کجر دی خار کو ویلې وې یعنی هغه دوه خبره نه کوي اوس ما غرم دای نه ویلې بلکې سمیا نه اتونه دا سینا په ځای باندې اتا چومنه نو دا واخا او اوس ما ویلې وې غیر مسلمان سره نه ویلې او د رانه په ځای باندې وانزور نه ویلې وانزور رانه نه ویلې ملکان خیر لهم و بغور دید پارا و اکم او دیر درست سبا ولیکن لا نام اللہ بی کفر ملک پر لانت کری دید اللہ پس اب دو کفر دی و لا امینون اللہ قلیلہ نو دی ایمان راڑی مگر لکون کے یا اللہ دین آمنو و مومن آنو و مومن آنو و اکتان تاتم اللہ احکام دی اصلاح دی معاشرین کتاب آمنو بیمان دلنا مصدقن ایمان رای پا کتاب جمار آلیر گلے تصدیقن کے لیما دا کتاب جتاب سر دی ایمان رای مخ کے دینا چی اموار بکوم مخونا پر اونو نت پر نرود دان اوک بگردو دی مخون لفش علا ادباری علا مثل ادباری ها پشان دسر پسر کی خلشتے پودشته سترګشته اندا مخ بلا وار کوم دوی د تنبیه ته وګورم اولانا نه په پلان وکړ دی الله کسنګ چې بلان کړو مونږه هغه د ښکار د خالی والا وکان امر الله اولادا دیو کوم د الله کیدون کې ان الله لا اخبرو یقین الله نه ماف کوي زجر د په شرک باندې مخه بدعت او دین پروشو اوس په شرک کې کوته د خلک دغه مولان جو تجبیدتیان نو اوسم تجبیدتیان نه مشرکان دي یقینا الله لا اخبرو چې قران نه ورو مشرک وي کنه یقینا الله نه ماف کوي چې صدار ګردو شي دا غتر کپ څوک کوم پیغمبر د صدار ک ک ولی دي ک ک بوت دي ک ک دغه دکرا فرښتو نو بس الله نه ماف کوي واغفر ما دون ذلك لمن يشاء ابخنه کوي دا چې سیوا د دې شرک نه چاله چې خو دې سیوا شرک نه زینا با تم ماب کی خیر نیم صدا بی مومی خوب دی بجنا تا سود با تم ماب کی عرض با تم ماب کی اگر شرک نم ماب کی خواب شرک و کفر نم ماب کی دا بالا ماب کی چی توبہ باسی اگر توبہ دی نیست کدر پیغمبر دیئے کنا کتا کنانی کنا نو حضرت آمدی جان جہنمی کتا پیغمبر پلار می کنا دا ابراہیم اسلام پلار جانت نشت لے شپارن پیسم نشت لے نو ان الله یقینا الله نہ ماب کئی شرک گرد اللہ سے صفت کے یو عالم الغیب دے مشکل کشا دے داتا دے غوث دے کی نہ کہاں ہر دا حاضر نہ حاضر دے دا پہ صفت کے ہزار سو شرک پہ امبر دو تر شرک کا ولید شرک کا بت دیو کا نو دا شرک دے دا نہ ماب کئی ويغفر بخنه کوي دا هغه ګناهونو چې سوا دې شرک چاله چې غواړي ومن شرک بالله او چا چې شرک وکړه الله سره د الله صفت مخلوق له وی د مخلوق صفت الله له وی چې الله مجبور نیبانی نیولې دا هم د مخلوق صفت الله له ویل دي دا هم کفر ده شرک فقد افترقنا عظیما یقینا جوړ کړه ګناه لوی الم تر الذین تنګرا کسان ته یزکون انفسهم دا ذکر کوي شرک هم کوي دین پروش هم کوي تان پی دین هم کوي ځان پاک پاک کوي دا نه پرتی جوړ ار تر وګرځي لوی لوی چوغي بچولي او پټکی ویواري ته اوس دا خو لوی عالم را لوی مفتی ده ایته نه ګوره کسان ته پاک پاک خبران اوس کا لفظی معنا وکې ایته نه ګوره کسان چې ځان پاک ځان پاک کول ښه کار دی چې قرآن ته کین ځان پاکي نه ځان دی پلیته او خلکو دا شو کوي چې د خو ډېر پاک یم زه خو د الله ولی یمه زه خو لوی عالم یم زه خو محدث یم نو نه الله وایي نه بل دی درا دا پاک نه دی دی پاک نه دی قرآن ته ناست دی په قرآن به پاکېږي بل لا زکی ما شاء بلکې الله پاکی چې جو خپل کتاب لرا ولی چې قرآن ته کین دا قدم پاک شي دا اخلاق هم پاک شي دا خو ارث پاک شي په بل څه پاکېدی نه شي او کفا به کافی دی خاص ولو ظلمون فتیلا ازیاتی به ونه کړی سره معمولون فتیله د کجور هغه داغ دی غالب یا هغه پتار دی دا ډېر معمولي شی دا درې لفظ راځي قطمیر فتیل او نقیر دا د دې کجورې د سردی تعلق دی او قطمیر هغه پردې ته وایي چې د هډوکي د پاسې د کجورې د هډوکي هغه نری پرده ونې او فتیل غالباً هغه تار ته وایي د کجورې د هډوکي په دې چاو سره دغه ځایي او نقیر هغه د کجورې په هډوکي روس باندې نری غونده چې هغه ته وایي ولو ظلمون زیاتی به نه کړي دې سره معمولي غونه مه او ګوره څرنګه جوړی په الله باندې درو درو جوړی ځان پاک پاک کړی ځان فرښتې جوړې کړي په دروغ الله جو په الله دروغ مړی اوري وسیلې شته او په دین غسل غلا جایز دي ادان پاک پاک مو کوي او کفا به کافی ده دا درو جوړ په الله باندې ګناهکارا علم تر الذین دا ټول دوه جوړی مولیان ته کدا هغه زمانه کدی زمانه دی زمانه کې موږ وګورې موږ د ځانو باطل نه دی ګورې موږ یې عام خبره کوو که موږ په کې یو بری کې موږ یو که بل ملا دی که محدث دی که مفتی دی خو چې دا صفات وي دغه یهودي د زمانې دا قرآن صفائی کوي موږ ته کیسې نه کوي د یهودو چې ته هغې سره ولګې نو ته په کې تا خو ځان وې وایسه بیا دا مزلوم د دپاره د جنت هغې دپاره بیا خو تا له سنی صحابه دپاره دی بیا نه قرآن عام دی وشې ایته نه ګوره کسان جوړ کړی شو ته سیسه د کتاب نه پټکې مټکې ویلې چېرته سند یې اغوستی دی یؤمن بالجبت ایمان راړي په کوډو منترو باندې وایي کوډ منتر نقصان ورکولی شي نو ستا ایمان په کوډو منترو دی او که ستا په الله دی اوس وایه چې تو یې کوډ منتر کار کوي که نه جبت دې کې لږ خبره ده یو د رقیه یو د استرقا رقیه هغه دم ته وایي چې هغه د قرآن په الفاظ وي یا سنتو نه وي امانې ټیکي استرقا هغه ته وایي چې خراب دمونه وي لکه د هندوان چې کوم وایي ته سوی مړه کوډې نه هغې ته بل سوی مړه موږ نو منتره منتره نو هغه منتر هغه جیبت دی هغه استرقا ده ایمان راړي په کوډو منترو باندې وایي او یو دي یو دی تمیمه تمیمه هغه ته وایي لکه کنجکه دی مټ د لاس ته واچوي وایي داسې واچوي لاس ته بیا لاس به خوږېږي نه که څه مسله اخپې ته د بیړی میخ واچوي نو وایي دا به د دې به بچې کړي د بیړی دا میخ چې دا اوبو کې همیشه د ښځې اخپې ته واچوي دې به بچې کړي یعنې میخ به بچې ورکړي دا کفر نه شتر نه دی یا غاړې ته هغه ګټ اچوي غار ته غټ واچي یا الله ستار واچي تور یا شین یا تور عبد الله مسعود رضی الله عنه هغه خدای هغه ته خدای بوډا راغلی هغه وته غټ ولا ستار غټ اتلی په کني ور باندې دي دی کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ټو خیو کو دیوال د دروازې ټک ورک اندو چې ما خوان راغې ما ال کټ لاندې ما خوان وردا خبر نه مني هغه زمانه کې دا ګنده خلکو هغه د کټ لاندې کینو دا کیناسته چا راغلی سوخه کین چې سر ته وکتو د عبدالله په کور کې شرک یا سر تار ته شرک وای دا خو مې ماشوم ما نو بس سترګې به خوږېدې اوبه بهته بایدین ما ته مور وي دغه مولي صاحب د یهودیان مولا هغه لورته دم بربند چې خبر شي ما به ځان تاسو څه دانې یا څه کجورې یا څه وړه هغه له مې ورکړه هغه به چوپ کړم زما سترګې به خېشې هغه ورته وخاندل خبرې داسې وکړې وي دا شیطان ستا به سترګې به ګوتې ولې نو ستا نو به بدلې دا د دې مولا ایجنټ وو نو تو مولا لاړې تا پیسې پیش کړې وته او به چوپ کړم هغه ګوتې وستې تا به زه ښه شوم دا دغه چلوي ښه نغ دې ته شرک وایي دې ګټونو ته دي شیانو ته عبدالله مسعود رضی الله عنه کونې په مولا علمن وړوکې د کار نه خو د علم نه ډکو ځکه نبی اسلام چې څلور کسانو ته قرآن زده کوي اول نمبر کې عبدالله مسعود رضی الله عنه ویلی دی ټول اړومبې لکه دغه په نبی اسلام په نیز باندې دا ډېر لوی عالم د قرآن نو هغه یو د استرقا هغه حدیث کې راځي وایي يدخل من امتي 70,000 بغير حساب زما د امت به او یاد رکسان بغیر د حساب نه جنت ننه کیږي اندغی بیا دغه کوي چې الذین لا استرقون دا بغه کسانی چې دې استرقا نه کړي نو سین تیر طرف دی بل ته نه ویل چې په ما دم نه استرقا جدا شده استرقا ځان له چې کوم دی وایي سم دی یو رقیه ده هغه صحیح دم دی یو استرقا دغه ده کوډې منتری دي دغه دمونه هم لا استرقون ولا تطیرون ولا رب یتوکلون نو قال اقاشه اقاشه رضی الله عنه صحابي ده ورته وایي یا رسول الله ادعو الله ان یجعلنی منهم چې ما دی کو کی نبی صاحب ته دغې نه شي بل صاحب یا رسول الله ما هغه بس اقاشه تا نه شی واغسته نو هلته استرقون منه غلط کوډې منتر چې دا باقي روقیه نو بعد هغه د روقیه پرت کې دا حدیث پیش کوي تو روقیه استرقا کې پر کول شي شرقران رحمت الله علیه کراچی ته تلل عثماني او فرقه دلته نو هغه ډوډۍ کړې وه هغه ډېر موحدین دي خو غلط دي بعد خلک په دې توحید کې بیا بل پر لاړ شي نو هغه وایي دغه نشته دمونه نشته نو شیخ دغه کتاب را شیخ څوک کړ نو هغه ته وی دا ما جی دی کلتا سگو ها چوکا تو نمبیا نو وہ تے تا استرقا رقیا و تمیما تے والا کبار کنی نجی دی نرا نبی دا دا کتاب سلی کلے چے پوئی گنا وی آسے کتا خلق گمرا کے وی جار جی بس نو اگر پا دا حدیث پیش کرو پتا دا رقیا رقیا صحیح دا لکا اگا سعید کم یاو ابو سعید خضر رضی اللہ عنہ چا دا میا چولو اگڑی راو سے دا گا دا نا انو هغه خو رقیه وه نبی اسلام تا ته څنګه پته چې دا رقیه ده وایي تا پسې ویلي ما په سور فاتحه ویلي وایي تا چا دا رقیه ده نو که رقیه غلطه وې د قرآن ده نبی اسلام وایي دا خو دې غلط کړي دي نبی اسلام وایي نه ښه دې کړي دي نو رقیه دا یو تیواله ده تیواله د محبت تعویزونه لکه ښځه به لاړه شي جینه دغه ته وایي کوډو ماندر والته وایي داسې ته ولاړه چې خاون خر شي د دې سړی نه خو دې خر خوښ دی دا هم خره ده که نه او چې ښځه وایم دی به خپل خاون خر کو وایي داسې کوي چې زه پسواری کوم دې غږ نه کوي او مور چې لاړ شي مور ورته وایي وایي داسې تعویز وکړه نه چې د دې زوی مې د دې ښځې نه اړه مور شي بدبخت دی بچی ته والا کول سره بیا چړې تې بدې ته خو دا دعا کوي چې خدای پاک زما د خاون د دې رو د زوی د خپلې ښځې سره زیاته مینه پیدا کړي د خواښې به اکثر انګور چې ده کار نه وي ټیک نه خو د خواښې لور به ډېره ښه دی ټول کور به سم کړی غدا چې خبر کړه ما لوډی رخه خره لیکن دا بل د بل لور نه دا بډی رخه الا من شاء الله بعد خلق خې خې بغشته او اکثر او کم کېږي په اکثر باندې او ګرد مولیانو په ته او تاسو ګرو په ته او دا کوي تاسو نه کوي نو الله وای اته نه ګورا کتان چې ورګې شو ته سیسه د کتاب نه ایمان راي دی یقین کوي دی په کوډو باندې تر چا ودی کې دې دغه څه نقصان راټول شي الان نبی قرآن په خپل ویل دي او ما هم بزوار نه به من احد الا باذن الله سوره بقره 102 نمبر آیت کې نه دی دا شی جادوګر هیڅ نقصان رسوږي به جادو باندې اچھا ته نشو ورکو الا باذن الله الله وکم کی نو چې تاسو تعلق الله سره قرآن سره نو تاسو نقصان نشي راځي ولې یریږي دا کوډ والا نه دا یې برخه خبردار چې در په تاول دا رستي صورتونه دا درې او ایمان تازه که په کل هو الله اگر دو چی دا ټول وای بیا او چوپ کوی به ترغی چوپ کو چې سخت جادوی کنه او دکا پی وایا وایا پا خپل دی وایا تا پی وایا نو اگا جادوگر نه اگا جادوگر پا مینت را دیتا لها که ما ماب کار اگا مری گی پا دکا دای باست جادوگر با مری وسا پا دکا نارو چه دم نیشه دی آخری صورتونا دا بیا بیا وایا دور دی وایا دره دی وایا جادوگر که پا هندستان دالتا برا دیتا تا مینت که خواه دور زور بازار که دا کرا نگه مری بالتا سب امرای دکا دا اللہ کتاب نو کودو منتر و پالا پا بلکر مگر دا آخری صورتون وایا نبی اسلام نم پا دکا باندال رشو جادو وی قولو نوائی وطاود ایمان ری پا غیر اللہ بانده وی بابا آجت پورا کولشی ایلم واسا خواه وزم وی بابا آجت پورا کولشی زمانگ دی کلی ترقوا که یو کل و ٹھیکار نو ہے کہ وہ سارے اس پی بے جنگول مخ باس پی ساتلی ہما دیر جنگول نے اڑکوار کے جنگول زما رینا چودا دای بس پی جنگول شاید دیو حفیظ دی نہ گٹی کر بابا جو گا زمیدار اور پرد دی خانا زما کے بخوڑے دی دو دا کلا بر خانا نو گٹی کر دا دای پس مخ کے دا کلے جوڑ سے نہ گنا تھا پر گا شو پیر شو پیر شو بس ہر بار راتلا لوئیس دا دا سدی پچھان چاہے پھر بخال ناس ہوتے پھر منس کے گھر دو سورت مزمل بے چپ بے کو ٹول بٹی کے دکھا چاہ بسر خوگ مٹی کے دکھا چاہ خواہ خوگ راگا ہوں یعنی دا سو دا شیطان آنو پی ناس ہوں عدت ہوں شیطان ملاو شر پا سین پا غارا پا کل جام کے حضر علیہ السلام ہوں یا بس سو دا پیال او تا ایچ بس سورت مزمل وی خالق بٹی کے خالق بٹی کے دا زمان دے شاہ منصور مولی سے با دماسی دیے دے مولی سے با خیر هغه ودلغه څنګه رښتیا زما روح لا ژوند زما روح ډېر په پټو بری خبرو کې ویل کوم ولې سر وکولا وی ټیکر درلم ټیکر بابا لوي سلا وی دم ظالما تا لا تا علم کړې و او قران وی وی نه سال ما سي دي چې ده نور هادي مولا یې سم دې سوي ولې قران نو دته وای کنه وی د دې یار چان دور کړ هغه لوي چې د خدای ولې لې دي ک پیغمبر وی دا بس ادھر بھائی ماتا میری ادھر میری رکشا مرا ادھر سامت دا شیطان دان ادھر سام جڑ کے دا دمنا چپال کو ٹکی کی باہر دا ٹول عقیدے خراب ہیں یہ بت او تاغوت وقور نہ وائی کہ قرآن وہی نہ کرے عقیدہ شم بالکل سیٹنگ دے دا سارا عقیدے سیٹنگ کئی بارے تش بدی نہیں جا رہا سے ہونے کے عقیدہ مخلوق پتہ کا خبر نہ ٹکی گئے قرآن وائی سے ٹھیک سیٹنگ دوسی بے اچان ہم نہیں ہرے گئے وائی دے پا آسان تک خبر اچھی چی کفر کریا وای ایتا ها اولا دا خلقا دیر دا توار دی دا قطعان چی مارا دلاری او تا پوزو که برید نکنه دا دی مولانا دی مود برید نمکو جمعیت والا تا پوزا ایتا پنج پیری خدی که دا برید دیر خدی ادب دا پکی دیر خدی اپنج دا بیا دا بخر تا خدا روی خوب آتا من کم بیا دا بی کرده من دا چا بیا دا بی کرده وای دا بیا دا بی علماء دا تا علماء ہے استاد بیا دې بي خو استاد مولا نه ونو او یو ډیر به یا دمناک دي دا هغه خلکو مې ته بوځوږي او نه دا مسلمانانه دا دغه خدي دا بابا ګان تر رحمت کوي دا خدي ادبناک دي ته من جوړو مدد کوي خپل کور ته بیاي او د ملنګ ملنګ ته خو د پری دا ادبناک خلک دي ها او دا ډیر ګوزای دی ملنګ ته بد وایي او من جوړ ته بد وایي دا ډیر ګستاخان دي اولا اوس وګورو ته ښه چې حق پرسته خراب نه الله فتوا کوي وکړه ښه دا کسان چې په لاندې کړي دي چې حق پرسته غلط وي نو ته لعنتي مولا ته لعنتي وم لعن الله په چا چې په لعنت کړي الله اوبه نومې اغلا امدادي څوک هم لم بل رفتې کوي هله که مولا تا ته دا تل د اختیار سره کړي چې څوک ګمراه چا ته ګمراه وایه چا ته ښه وایه تا څه ویلي هم لم نصیبونه دے دو پار برخ دا اختیارات ہونا اللہ اختیار کرے جدا دے پا حق کو اگر نہ حق کو پا ایزان کچر وے برخ نو نبو ور کرے دی نور خلق کو دا ذرا ما ٹول بے ذان لساتھ لوں خدا شکر جو مولا پلاس کی ہدایت نیشتے قرآن نیشتے قرآن دا ورکول اللہ پا خپل لاس کی خی دی انو چی چالے ورکی ورکی چال نور کی نور کی کدا دا مولا پلاس کسام دا کٹکی تخیل ہوئے او خواہ یو مولا د پاکستان کې زه د پاکستان پول یادوم د کراچۍ نه تر گلګتا هغه بل ځای ته سوی گوادر مان ګور نه یادګی دا نوم ماته د گوادر نه تر چترال پورې پرې مینس کې وګرځه که مفتی اعظم دی، که مفتی اصغر دی، او که محدث کبیر دی، که محدث صغیر دی، او که د نحو امام دی، که د صرف امام دی، کتاب لیکلی هغه ته ستا په دې ګاونډ کې تا څو کسانو ته قرآن خیلې ده، اوس به د ایمان معلوم شي څو کسانو ته امیان ته وښایه یو تن د خیلې یو ته، ځکه الله وایي که دی په لاس کې وی چاله به ټکه نه ورکړې. ځکه په کلي کې اجم خان کاکا ستا شمسور خزړو دې تقریبا 50-60 کال دغه ملا صاحب سرګردو هغه له موز بانند ورتله غریب له 50-60 کال مال ټول په ملا خورولو زموږ د چم په ملا باندې، لیکن ټکه اوس هم ته ملا سره یو 60 کال وګوره که تا د ټکه خو یو پنجپیر ماشوم سره له سره کښېنته به انشاءالله په قرآن به پوه شي. دا د صحابه کرامو طریقه وه چې چا سره به کښېنه قرآن به وته خو، او د یهودو طریقه دا وه چې به نه اونخې چا ته پوه شي اونخې به بیا به هغه ته مو ملا وایي نه وایه دا غلط دي غلط دي ام لهم نصیب من الملک یا دی دپاره اختیار دی دی سر د اختیاراتو نه د خدای اختیارات ته سره چې ته وایه چې دا گمراه دی دا صحیح دی که وی دی سن فایده نه په دا وخت لاوتو نه نه به ورکړې دی صحابه له امیان له نقیران زاره غونې ما ام یخ دودون چېرته وي اوس راغې خبره کښېنه د دور سبق نه لاړ ته به څه ده وکړې تا ته خو ویل نه چې وخته ده ول نه وخت نه راځي دا سور سبق نه دا تور کوي مچې سبق وو دا ته بیا 60 کاله کښې نه شي دا نوټ کړه دا به ته په دې به ته نه پوهېږه ټول مرخه دا نوټ کړه چې یو ټکی نه لاړ که نه هغه ځای باندې به ته نه شي پوهېږه ټول مره ما نه بعض ځایونه پاتې شوي دي تورس پرې زه نه پوهېږم تاسو پرې زه پوهېږه کوم خو زه پرې خپل نه پوهېږم چې هغه څه ته پوهې هغه ما ته نه راځي ماندې اورېدلي د استاد نه که نه نو چې نن تان دا کوم سبق لاړ دا لاړ تا نه بس اوس په دې ته نه شي پوهېږه ټول مره ام یخت دونه حتت کوي دی د صحابه سره قرآن والا سره علامه پاوان چې ورکړی دی تا الله د خپل پر نه موږ تر محسد دی چې دی ولی قرآن وایي نو فقط آتی نه یقین ورکړو موږ ابراهیم والا له کتاب او پیغمبر ورکړو موږ د بادشاهي لویه نو موږ د ابراهیم السلام په اولاد کې یو که نه که موږ له الله قرآن راغ ته ولې حسد کوي موږ سره مولا تا ته غني شته نو ته موږ سره ولې حسد کوي حسد دی ته وایي چې دا شعر دا لرې شي که ماته ملاو شو که نه نو دا حسد دی یو د غبطه یو د غبطه غبطه دې ته وایي چې ده سره دا شعر دی دا ده سره الله کي او ماله الله را دا جایز ده نه فهمېږ نو پس بردی ټول نه دي خراب ښه پس بردی ناست وي عامه نه وي چې ایمان راړو په قرآن باندې ښه خلک ښه مولیان شته اوس هم یو دی ټیک دي او بردی ناست وي سادان چې بند شو بندول کې سد لازمی و متعدی دواړه معنی دي بند شو او بندول کوي د الله د کتاب د پیغمبر نه وقفه بهنما سایره کافي د خاص جانب ورتېدلو زواجر پوره شو دولس آیتونو په شپاړس په نهو آیتونو کې او دې دانه په دې آیت کې تخویب د درې واړو پرکو ته ښه بیا هم ځای کې نارې په کښې راوړی ښه مومنان په کښې مراله هغه چې د خولې مومنان دي او منافقان هم او ټول ان کفرو بې آیت نه یقین هغه سان چې انکار وکړ په آیتونو باندې څه در دی چې دنه به کود الله اور ته کلمان دوازجت جلوم هر کله چې پخې شي سرونه دی پخه شي یعنی بیا پای باندې اثر نه کوي اوره دې بنده کښې یو داسې طاقتونه الله اچولي دي چې دی د ړومبای لخ روانې وو که نه ادان کلک کړه بیا یې مړو که نه دی بیا نه خوږېږي خاص کر پښتانه عرب ځي کې دا کمال ډېر دی چې دی بیا ته وو که نه دی نه خوږېږي بیا دارنګ ډومبې ډز به دی خوږوي که په خپور خبر بیا پې ډز یې کو که نه دی بیا نه یېرېږي ده کښې بیا یو شعر او چس شي بره دارنګې د دې ګر د دې سردی کښې یو داس ځای ته وجه دې نه زیات سردي ده باندې به یو ګینټه نه وي اثر کوي هغه لیکن بس بیا سیټنګ وشي بیا هغه بیا ته د جامې لرې کړي بیا سسته نه شي کولی اخلي یو داسې ملک ته یې وویل چې هلته اور راورېږي نو په ده باندې به لس منټه به ګرمي په ده لګي خو دوی بدن کښې دا شي شعر او چس شي بیا دا انسان عام نه دی ګورئ دا الله یو خاص شی جوړ کړی دی خاص کر بیا پښتانه عرب دا بل خو چې دی تربیت وشي لکه حدیث کښې راځي ناسو معادنون خلک په شان د درنګونو کمال ذهب یو الفضا په شان د درنګونو درنګ پېژنه کانونه د سرو زرو کانونه د سپینو د کویلې وغیره نو خیار هم فی الجاهلیت خیار هم فی الاسلام اذا فقهو خیار یعنی ښه خلک جاهلیت کښې چې ښه وو نسبیانو نو په اسلام کې وایي خيار ښه خلک خو چې دایي تربیت په قران باندې شي او په سنت باندې نو مطلب دا و چې دې سرمنې پخی شي نه غور برداشت کول شروع شي مثلا په 100 ډیګري کې اور دی هغه دې برداشت کړه نو علاوه ته 15 ډیګري چې 105 به کې نو چې هغه باندې برداشت شروع بیا ته 104 107 دا څه ده پاره نو کول ما د نتیجت کړه چې پخی شي یعنی هغه تپش برداشت کول شروع شي سرمنې نو بد دلان بدلې کوم دی سرمنې لیزو غیر عبیدین لیزو کرا چه او دی پر چه او سکی نوی نوی عذاب چه دی عدد نشو اترا دا چالا آچه اک پروس تیوی چه دای دی خراب دی دا اغا باز پردن اغای دی خاقا خلق دی دا اغای لگوری اینا لیکن اللہ دی غالب اکمت وارا اوز بشار دا والذین آمنو اکسان چه اوم اللہ مطر دا معاشری دی اصلاح آمنو کنی اصلاح اکرام وزر جنا مکدی لجنا تون دیات کے سین برا دی بل دادا نہیں اکثر سین دا تاجیل ام دے دا تاکید ام دے تاجیل یعنی زر او تاکید خام خواب ادا نہ کہوں ولی معاشرے ٹھیک معاشرے ٹھیکول دا ڈیر کمال نے یو زان ٹھیکول دی اقم ٹھیک دا وہ کتا زان دی ٹھیکڑے معاشرے ٹھیک نہیں کرو بیا فائدہ اندر کہیں معاشرہ بھی ٹھیک ہے گوانڈیان کلی یہ سورت طاقت ہی بیا زره چې دنه خامخا دنه به خدای له جنتون چې بهی ور لاندې نه والی همیشه وي په دې کې همیشه دې له وي په دې کې بیبیانې پاکې پاکې او دنه به خدای له ظلم ذلیله آرام ذل وایي سور ده نو سور بهلته سور ته حجت نه نور نشته نو یعنی د سور سبب دی د آرام دپاره نو کله کله سبب ذکر کی مراد مسببی کله مسبب ذکر کی او مراد سبب دلته کې سبب ذکر ذل او مراد مسبب دی چې آرام دی رومبئی سخت و شوائے خالص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلمون الله ما في قلوبهم فارض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا ولئن اصابكم فضل من الله ليقولنك لم تكن بينكم وبينهم موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا جزاك الله مقصد سورۃ النساء بیان دا هغه امور دی چې دای په نافذ کول سره په ملک کې امن اصلاح راځي شر فساد ختم شي او خلک د الله دین ته اوزګار شي او کدا نه دا احکام جاری نشي نو خلک شر فساد نو ملک ډک شي د رونو به جنگونه د ګاونډیانو به جنگونه د ماما خوري به جنگ د ورواره د تره به جنگ د خور درور به جنگ نو کېدای شي مړی پکې وشي نو ای به څوک به مړ شي او څوک به جیل ته لاړ شي د دینی خدمت به څوک کوي نشي کولی نو دا احکام جاری کوي چې هر چا ته خپل حقوق ورسي په خپله باندې نو ملک کې به امن راشي یا بیا جهاد هم کولی شي توحید هم بیان کولی شي ښه ټیک ټاک سورت په دریو کې تقسیم دی ولی سه و پنځو ساعتونو اټوان پورې وه په هغه کې شپاړس احکام بیان شو بین رعیت هغه حکمونه چې عوام به خپل مینځ کې په خپله جاری کوي بادشاہ ته وزیر ته جج ته مجسٹریٹ اب کے جس نشتے ہیں تو کدھر ارچا حق ہوئی پا ارچا حق ہوئی کدھر پلار حق پوزوئی سے تو زوئی پیشتہ کنا دا پنچ پیرے والا کو پخوا نو پلار ہی مشتہ ہو نا پویو نا کا بیا غریب دیر خراب شو نو تو بیا استی خو بیا سکے دا بیا مولانا سے سرا وی ما لرکار رکھو بیا رازم اگر تپوز کو وی دا پلار دیو دی مشتہ لکا اگر وہ تیجی ما حق نا دا کو انا هغه ته یې مولانا ته یې ګور کا حق ادا دا کو که نه ادا کوم ویشتر خو پتانو که نه وی یاره ته تا ته یو خبره کوم مولوی مولانا صاحب وی د پلار په ما حق شته وی او وی ما ته دا چا خوله وی پلار وی ما ته تا نوخي د پلار ته خو چېرته قرآن ته کېنوله نو ما نو ما د پلار حق څه پېژندم لومبی ګناه خو ادا کړو چې زه یې قرآن ته نه م کېنوله او زه چې بیا پوهېدم پوهېدم بیا ما کار کړو نو نو د هر چا که پلار دوی نه حق غواړو دوی هم حق شته که نه دوی حق دا دے کہ تعلیم پیو کی دینی دنیائی سے کسب ہوتا ہوئی سوال دے گٹھ خدا نہ کوئی سوال لو نہ کہیں کنا وہ ادو لو کی خو خدا کو لو دی اخر کو لو دی کی جگہ دیندار خل کی دارنگ پارسی نو الا با د پلار حق پر جتاوی نو دی لم حق ور کہیں کرور حق واڑی د خور خور د مم ور کہیں کمشر حق واڑی کشر د مند ارچا حقوق سے دی وجنا اش پڑھ نو داو چ خپل زار میں پخپل بے لگے اب آگے کی درو پرکو تھا زواجر مومنا تو بدریو ایتون کا نمبر 10 کی 14 کے 30 کے اور یہ زجر کی جو لفظ نارو چی مولئی سے مفتی سے شیخ القرآن سے شیخ الحدیث سے با مفتی اعظم سے با گورے کدا احکام دے نہ مر لکھا نا سر دی مفتی اعظم بہ جہنم تھا دی دانار نظر کراڑا بدریو ایتون مومنا تو پشپا گو ایتون منافق منافق دادا چی منافق بیمانا بخلی مانے عمل نکے او پش په دول ساتو کې مولیانو ته داغه زمانه یا دې زمانه مولیانو ته چې مولا تعالی دا عالم وای عمل نه کې په قران باندې بې ایمانه دروځنه او د دې دانه دوه میسه د صورت دا تر آیت نمبر 135 134 باندې ختم شي په دې کې اتا احکام بے ورائی و رعیت س رائی بادشاہ ته بادشاہانو باندې دي اور سو پریت پاؤں باندھی دی اور سو دوڑوں باندھی دی اور نہ مکم بیا ذکر کئی آیت نمبر 127 28 29 30 کے آگاہ بیا پڑمبئی سے پباد احکام بانا تنویر کے رانا پہ غور دی رومبے حکم دے رہا کہ حاکم ترے کہ ان تو عد رومبی آیت کے آیت نمبر 58 کے ان تو عد الامانات الہ لہا دو حقوق انہیں تعبیر کے پامانو تو مانی کہ بادشاہ داد خلق حقوق جتا تھا کم دی کھانا دا تا سره امانت ته ګوره چې امانت نه پوره کوي نه هغه منافق یې نو د خلکو حقوق څه دي د غریبانو سره حق د بادشاه سره چې ایله د اسباب مهیه کړي د مزدورۍ د مالدارو سره حق دی چې ډاکې ختم کړي بدماشان ختم کړي په امن کې د غریبانو حق د بادشاه باندې چې دغه ته جوړ کړي شفاخانه ورته جوړ کړي دارنګې د ماشومانو حق دی په بادشاہ باندې کہ مدرسے ہو تو جڑ کے دینی مدرسے اور دنیاوی مدرسے تو یہ نور دا مدرسے نا چاہے کہ سرکاری مدرسے بھی ہے کہ باقاعدہ قرآن تعلیم کی ادا حدیث ہو اور اس طرح دا اثر علوم خی کراچی کے بعد مدرسے اس چاہیے کہ اثر علوم و اثر دی دا اسپیک دا سائنس اور انگلش ریاضدار تو اثر دی پر کراچی دا مدرسے گور ہڈی رکھی مدرسے دی خو بیا ما قرآن پہ گورائی کیوں نہیں ہے نور دا علوم علوم پہ اور سائنس ارتھ بگیچے خر ٹاپ لگان پھر وہ کہتے قرآن تو پوت دو کہ قرآن کے سو صورت میں تو پتہ نہیں ہے یا مدنی صورت سے تو مدنی صورت سے تو یا صورت فاتحہ پینزم دفعہ حضور کے داڑوں بے والا راوڑ لگ ددی پتہ نہیں ہوتا نور پا اثر علوم کیوں خر ٹاپ کی نہیں پتہ کہ سر پنا کیوں خب مخ کی بوتلی نو بعد خلق شتے پہ خواہ نو بادشاہ بانے ضروری کہ دے عوام اس پر مدرسے جڑ کی بچولا اسکول نہ والے جڑ کالج جڑ کی اور دار اہل د روزگار دغه ولم راوباسي او ته امریکا کې یا په انګلند کې خبره تر دولسم پر دغه سبق پوری کې دولسم وای نو دا بیا وای چې خان کم دغه کې دي پوی ته دي که پولیس ته دي که محکمه مال ته دي که څه جوړیږي نو چا وای دا نو ښه ورشه دغه د تعلیم مطابق اغلب هغه اثار به دغه ورکینو کړو ورکې په انګلینډ کې په امریکا کې ای کافرانو خو انصاف پکې شته اګه اوتړو چې نور تعلیم کو نور تعلیم په خپل بیا کې نور ټوکې دلته کې غریبانو په خپل پیسو باندې سبقونه وایي د ورکوال نه ټول خپل پیسې او بیا چې شپارته مو په پاس کې کنه نو بیا هغه ته بیا نوکر نه ملي بیا کله یو ملته کرمل مل منډي وایي دا حکیمان دي لارې ټول ګنده دي کله کور اوځي موبایل باندې په زور اغستې کور ته ورسې راشي مال باندې یوسي نو امن نشته په مکه کې حکیمان خپل حق نه پوره کړي امام راضی یو واقع ذکر کئی آغا وی و یو بادشاو نو خپل ملگورو سر تغت تلو دا خکار لا انده دا خکار ده رک شو پا زنگل که ملگورو نا نو تلار نو معلومه نو ده وزیو طرف دان چه وطن تگمو وگمو یو باغ تا دن نشو دا انار و باغ و لوی باغ و خکوله اگه یو لکو زوان اغتای بچیا یله ګورا باندې اوس کو هغه خا مو ته پرغه ده پنج نو پنج ده بادشاہ ده که خدا ده کنو ده نیټو نو مړو جمع ته اره و مالو ده په دې ملک کې کبا وزیر ده کسه ده کار ک خدای کبا دم ده یو معلوم ده او خدا زراي نو کنه وکینه مسافر هغه لاړ یو ډکی نه څنګه را کته یو نه راو شو کوغه نه چور کو ماشین کې پر سکه انغه نه جام ډک شو چې بادشاہ را بادشاہ خلی تک نو خدای جی به ذائقه وای کړه کې وی چې دا خدای جی به باغ دی خدای لوی باغ دی دې خو ډیر مدني په دې خو چې ټیکسو لګو چې حکومت ته څه پاره تر شي کړه کې دا را دوکړه ا جام اوس کډیر تګ بچي او بل جام را چې لاړه چې انا راوشو کو هغه نیم جام ډک شو دویم چې راوشو جام خو بوره شو چې بادشاہ رانه خو څوک وینه بچی هغه راغه د قسم په خدای مسافر اکه ډکې دی اکه څنګه نه خو زه خپله سوچ کړه شما چې داسې چې زما د با خو طریقه چې د هر یو د یو انار یو جام ډکېږي خو داسې کار مسافر چې بادشاہ اراده شوې ده د ظلم نو په کوم ملک چې ظلم شروع شي هغه ملک نه برکت اوچت شي هغه ملک نه خیر اوچت شي بادشاہ دا هم اراده کړه پړه کې هغه توبه ویسته او هغه جامې توی کړه زه بچی ورته بیا راغم توبه وسې دا کار ټیکس نه لګوم اچاره بیا انار راوشو نه چوړو کړو بادشاہ وخور نه اکه برکت و دیو جنا حضرت عمر فاروق اعلان کړو چرته مدینه او چرته دجله غاړه دجلی د مدینه منځ کې دوه نیم زره میله لار نه او که د دجلی په غاړه باندې یو چیلې وکړې پادشاه وو یو سره ظلم د دیمار راولې وې هغه انصاف قایم کړو په ملک کې 101 هجري کې یو دغه امام دمیری لیکلی دی حیات الحیوان دا کتاب د دوه جلده کې عربی کې اردو کې ترجمه شته ښه ښه کتاب دی هغه ذئب ویل کی شر مخته کوم ځای چې ذئب بس شروع شي که نه نو هغه دغه یو واقعه ذکر کوي هغه یو شمورکی وو نو هغه ګډې سرولې او په ګډو باندې یو دغه راغی یو شر مخه او یو ګډ اوچت کړه نو یو دم وې انا لله و انا الی راجعون چا وته ول څوک مړ شو یو وې څوک مړ شو وې عمر بن عبدالعزیز مړ شو وې تا څنګه پته وې انصاف اوچت شو انصاف اوچت دا شر مخه زما د ګډو تر پرونه ګرځېده کښې نه چې کول انصاف عدل اوس عدل اوچت شو نو ده عمله وکړه په ملک بیا چې عدل وي انصاف وي هغه ملک زناور په زناور باندې ظلم نه شي انسان خو لا انسان دی لکه چې په ملک کې عدل اوچت شي ادا کې بیا پلار په زوی ظلم کوي زوی په پلار رور په رور خور په رور ټول ظلم ملک د ظلمونه ډک شي نو دلته وایي چې انتو عدو الامانات تاسو ادا کوي حقوق د خلکو مالکانو ته اجمې راوړه یو حق نه ډېر حقونه په تا باندې حاکمه ته به جمع ته به مدرسې جوړې ته به اسپتالونه جوړې ته به ډاکوان ختمې ته به خلکو روزگار ورکې ته به خلکو له تعلیم ورکې په تا دادي دا نه چې بس مزې کې چم ګرده په ملکونو کې پیسې لګو د ملک ازان سره اتیا کسان سل کسان ګرځو او بیا هلته به د ملک پیسې خورو اچ بیا راځي که ځان له هغې ارس اخلي که سره اخلي چې که قانون اخلي چې څه اخلي دا به ټول د حکومت پیسې نه لګي وته تله راتلو مفته زمونږ یو ملګری وو په دغه کې سفیر سره دویم که درېیم نمبر دی اوس مشته اوس په پرتګال کې دی یورپ کې پرتګال دی که نه پرتګال کې دی نو هلته کې دی اوس نو هغه خبره کوي موږ په ایران کې وو نو ایران بادشاہ چې محمد څه شی نجار څه شی څه نوم ده احمد نجار ویدې امریکې ته ته ویدې هغه په د عوامو دغه کېناسته یو ټیکټ یې واخ یو ځان واخسته په خپلو پیسو او یو یې که د حکومت په پیسو او یو یې هغه ځان ته سکري وغلې واخسته هغه لاړ هلته کې بیا په عام هوټل کې ویده شه محمد نجار او زمونږ دا زرداری او بادشاہ وو هدې هغه په ایران کې دا لکه وی دې راغلی دوه جهاز دې راوستو یو جهاز کې دې راغلی یوا دی او سره دي لوڼه وي او په بل جهاز کې اتیا که سل کسان راوستو دا نور دا چمچې ممچې نو دوه هوټلې دوه چې کوم سیون سټار هوټلې دغه کړې کرای کړې یو کې دیو بچی وو په ټول هوټل کې څوک په غرض کې نه وي او په بل کې دغه چمچې دا پاتې شو نو ټوله خرچه موږ ورکړه دغه نه امبیسای نه وی سار لوي چې موږ لږ دغه شاپنګ کوو وی چې ګرځېدل چا به سره اغستل چا به سره اغستل وی د دوی یو دوه کارونه خوښ شي چې په څو کروړه باندې وغو وی هغې واغستل څه لوی کار وکوي یو خو داسې بادشاهان دي چې خپل ځان له چپې ورکوي او د خلکو مالونه خوري زموږ د ملک دا حال دی نو د دې خلکو بیا تابعداري نشته تعبیر د هغه خلکو دی چې هغه تال حقوق درکړي لکه دې ګوره یقین حکم کوي الله تاسو ته هو حاکمانو چې ادا کوي حقوق د خلکو الهلیا خاوند مالکان د هغې ته او دویم دا حکم وکړ چې فیصلې کوي په منځ د خلکو نه فیصلې کوي د انصاف که یو طرف نږدې دی بل طرف ته دی دشمن دی نو فیصله به انصاف وي امام شریخ قاضي شریخ یو دل پر عمر فاروق باندې غریبانه چا دوا وکړه نو قاضی شروع خطا وی وی په کور راغی چوپ شه وی زه دی وکه مجرم ما ملزم ما وی څنګه دی ولاړ دی ما زوم ولاړ ما زه چې څنګه دی ولاړ دی ما زوم ولاړ ما دا دی دوبای یا مشر دی نو هغه خبره کوي هغه څه خبره ده پولیس والا وکړم وایي زما ګاډی بېدا ولاړ هغه چې پرچا کړو وی چې ما ته دا چا کړی پلان ما هغه راوغوښته ما هغه ډی ایس پي مې کړم ته نر سړی ښه ته نر سړی چې ته پکې ښه به په هر چا باندې به لګې نو په کوم ملک داسې ستا بیا دوبای کې څه شي کېږي هېڅ هم پکې نشته لکه دوبای نن د انګلینډ نبر د انګلینډ والا ته راځي چکر لا دي کارخانې پکې جوړې ادنګ د ملک هر څه شته لکه دی بېمانان دي اندې د دې دغه برکات ټول ختم شي دي هر څه ختم شي او بدلته نشته ته وګوره غنم دلته نشته هېڅ شی نشته کنه نشت بانډ ګډ ولې بادشاہان خراب دي هغه ظالمان دي کوم ملک بادشاہان ظالمان دي د بل حق نه ادا کوي تباه کیږي نو یقین الله حکم کوي تاسو چې ادا کړئ تاسو حقوق د خلکو اهل دغې ته یو او کله چې پیسې کوي په منځ خلکو کې نو پیسې کوي د انصاف امریکا کې اوس هم دا قانون دی انګلینډ کې هم چې یو الک ګاډی غلطو چلو یا جنای نو هغې ته وایي پلار به راځي نو هغه ورځ کې هغه بوش بادشاه د بوش یو لور وه نو هغې نه څه غلطي وشوه بوش راوغوښته بوش ودرېد د ملزم په ځای کې یو ده ولې دل دا دغه ورکړی دی دی ول د هغه توبې ویستې وته اوس هم امریکا کې دا انصاف شته کافران دي خو انصاف په کې شته ځکه خو ترقي کوي او دلته مسلمانان دي او ظالمان دي حدیث کې راځي ان الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة الله دا کافر مملکت املاد کوي چې کې عدل انصافي حقوق د خلکو ادا کوي او الله دا هغه مسلمان مملکت املاد نه کوي چې کې ظلم او عدواني چې ظلم کوي اجزان سره عام خلکو هغه ایله امداد نه کوي دا ملک داس تباه کړی دی الله وایي یقینا الله حکم کوي تاسو حاکمانو چې ادا کوي حقوق خلکو ته او حکم کوي او کله چې پیسې کوي تاسو په منځ خلکو نو حکم کوي چې پیسې کوي په انصاف باندې یقینا الله د عماد کوم به څه ښایسته حکم کوي تاسو باندې خوره واه توره ښکلې حکم دی ان الله کان یقینا د الله اورېدونکی چې ته پیسې غلطې کټې کې او بصیر لیدونکی دی چې ته حق ادا کوې که نه او دا دویم حکم دی عوامو ته چې دا هر کله داسې قسم حاکمان دي چې حق ادا کوي په تا هم لازم دي په تا هم لازم وي چې ته د هغوی حق ادا کړې د حاکمانو یو لذین امنو ایمان والا وه کسان تاسو من احکام د معاشرې د اصلاح اتی الله ومني د الله ومني د پیغمبر اسلام او منئ د صاحبان د امر ستاسو نه صاحبان د امر نه څوک دي یعنی دی کې فقها هم دي په دې کې د میدان جنگ سپهسالار هم دي دا هم دي خو دی دا ګوره یو شی وکړم اتی الله اتی رسول دا خو اتی او اتی سره اوسه یعنی دی دا اطاعت دی مستقل دی دی کې ته چوچ رانه چې کول د الله حکم راځي د صحیح د پیغمبر دی کې و چوچ رانه کوي اول الامر سر اتیغونو لګو دای په آیات اپ کو معنی ما غره خو په دای په آیات اپ کو اشاره ده چې اول الامر د الله د حکم تابع او د پیغمبر بیا به ته اطاعت کوي کغه تا ته بیا داسې یو خبره کوي چې د قرآن سنت خلاف بیا به نه لکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الله د مخلوق اطاعت به هغه وخت کوي چې هغه خپله مطیع د الله د پیغمبر یا خپله مطیع نه د هغه به اطاعت به نه کوي دغه دې سره اتی ونه وي پهنته نه اوس که خلاف راسته په یو مسله کې نو واپس کوي د الله پیغمبر د الله ته غیر مقلد وایي وای ولول امر خو نه وي واته پوهې تا مشر ویلي صدیق حسن خان نواب هغه هم وایي خطاب للمجتهدین دا خطاب مجتهدینو ته دی عوامو ته دی نه ځکه عوامو غریبانو به په خلاف په کوم ځای کې راشي پنده ته نه ده تو نو که ستاسو خلاف راغوي مجتهدینو و اولوالامرو دا خطاب دی په یو تیکې نو واپس کوي الله پیغمبر ته دا د صحابه د وخته دا ده چې آی به حکم په قرآن کې و بس ٹھیک ده یا به سنت کوي دا ٹھیک ده نور نخرې نه کولی صفا خلکو او نن سبا دلته په قرآن کې وایي نه زما استاد داسې وایي نه زما مشایخو داسې ویلي نو دا مسلمانان دي عربو کې اوس هم دا کمال شته چې یو خبره د ورته وکړه ته د قرآن نه ورته دلیل خو یاد دي ستا تندې به ښکلی د مینې نه چې واه دا تا ماته ډېر لوی کار ده زه په غلط وم دلته دلته توبه د کفر خبرې به کوي اپای به نه غلاړې کلکه ادا مشایخ دی فلانګې ډینګ دي د مشایخ خبره د خدای د کتاب مخې دی ته خدای ویلي لکه دا صورت دی صورت کې ویلي ولستو کنه په آیات نمبر په کوم آیات کو چې څه یو خپل مشران په خطیبه د اولیت نیولو کوم دې صورت کې مخکې وو آل عمران 64 هغې کو پوه شې هلته یې ویلي وو چې ولا تخذ اباؤکم ولا تخذ بعضکم بعضا اربعا من دون الله نو هغې هم دغه وو نو دوی به نه دغه مشران چې څه ویلي نو مشران به د قرآن لاندې کې چې قرآن نه بره شو مشر دی هغه پله غورځو بیا قرآن وروسته وایي سورة حجرات کې لومبی یاته یو الذین آمنو لا تقدم بین یدی الله وبین الله ورسولی اے ایمان والا اللہ اور پیغمبر نہ مخ کی کہ مت خپل مشایخ مخ کو نہ مشایخ خبر په قران تعالی په سنت تعالی نو دا جس دا مشایخ وای چې مړی اوري ا قران وای نه اوري مشران دی الله نه مخ کړه مثلا دک دا خراب شو دا ته قران ته واپس کړه یی نه مشران ته واپس کو نو د خدای خبر په مشران پیس پیس سره کې دا الله بنده د مشران خبر په خدای په خبر پیس سره کا پیغمبر په خبر خبر به ټیک شي روانیم دک دا بګړ پیدا شو د کزان نه چې دې د قران په د مشران په خبر تلی او سنت چې دې مشر سنت کړی وته به سنتي کاغه نه کړو هزار ها پیغمبر اسلام ویل دې څه کوي چې عمل پکې نو پنت نه دا ته پس کو ساتو خلاف را په مسله کې در په دین په واه مسله کې او یا د فاتحه خلف امام په مسله کې یا اجرت علی الطاعات باندې رااله نو فرود لله را پس کړل تا دا الله کتاب کې وګوره چې الله څه وایي ورسول د پیغمبر سنت کې وګوره که چېرې تاسو چې ایمان راړئ په الله پر رسولنه باندې ظاهر کې دا ترکیب ښه ده غوره ده ښایسته ده انجام نه په دې به ستا تور نه پیدا کړي ځکه هر سره به چې او خدا ټیک ویلي پیغمبر ټیک ویلي ا که دا مشایخ مشایخ خو د هر چا شته د بریلي مشایخ شته د دیوبندي شته د شیګانو مشایخ شته د غیر مقدمو مشایخ شته د هندوانو شته نو بس چې مخه شای خو دغه بیا خو لړه خبره زمونږ دین په سیر په تمام اوچت دی چې موږ به شی واپس کو قرآن ته که قرآن کې وو خا که نو بیا حدیثو کې مشایخ باندې نه تلو موږ د الله خبر د الله په خبره به د مشایخ خبره تلو بیا ټیکی خبره قرآن ګورې اصول بیانې تش معنی نه دي تا له سیټنګ کوي قرآن کریمه ارم تر دینا اوس هغه چاله زورنه ده چې دا د مسلمان وای وای نه پیسلې په د مشایخ په باندې کوو اته نو ګوره کسان ته یو تومونه چې دې دعوه کوي چې دې چې د ایمان راوی په هغه کتاب چې رالېږل شوی تا ته قرآن او په هغه باندې چې رالېږل شوی مخکې تا نه اراده کوي دی چې پیسلې اوسي غیر الله ته او حال دا چې دې حکم شوی دی چې انکار به په پیسلو د غیر الله باندې او غواړي شیطان چې ګمراه کړي دی لا په ګمراه لري باندې دی دا کې واقع شوی وه د یو یهودي او د یو منافق څه مطلب راغلی وه نو یهودي ورته وایي چې ستا په پیغمبر باندې پیسله کوو هغه وایي نه په عمر فاروق باندې به کوو نه هغه وایي په دغه به یې کوو هغه ورته وایي په کعبه اشرف باندې ځکه هغه ته پوه چې کعبه اشرف لږ پیسې ورکړه به زما پاک کیونکې هغه مسلمان ځانته جو منافق هغه وایي نه ستا په پیغمبر ځکه یهودي په دې پوه چې پیغمبر ته هم غلط پیسلې نه کوي خیر خو هغه په دې جوړه شوه چې دا ټیک ده ستا په پیغمبر باندې به وکړو راغلي نبی اسلام پیسله وکړه نو یهودي پاک یې وکړه د هغه حق وو چې راوځم دوه ځله دا پیسله نه منم دې منافق وایي مسلمان چې ځانته وایي ولې بس وایي دا به هغه د پیسله نه موږ له به عمر فاروق کوي ځکه عمر فاروق ته پاره چې هغه یهودیان بدې شو دی به زما حق یې وکړي چې راغلي عمر فاروق ته ویل چې جی موږ له پیسله کوي ښه نو دا یهودي ورته چې جی ساس پیغمبر موږ دا پیسله کړې خو دې نه منوي ښه وایي ولې دوی دغه عمر فاروق پیسله مې زما منې وی او ښه وایي ښه لاړ کور ته وایي ودرېږه تو لاړ په سټ باندې وډه چې ته وایي وی ها کا دا عقدي چې څوک د پیغمبر پیسله نه مني دغه شان چلو سره کوم هغه بیا رپورټ وکړه، هغه بیا وی چې دا عمر فاروق سره دیاته وکړه، دا هغې بیان دوستي ده. ایته نه ګوره کسان ته چې دی دعوه کوي چې دی چې دی ما روړی په هغه کتاب چې راګرځې شو تا ته په هغه کتابونه چې راګرځې شو مخکې ستانه غواړي دی چې فیصله وشي اوسي غیر الله ته کعب بن اشرف ته یا عمر فاروق ته. وقد عمرو یقیناً دی ته حکم شو چې انکار وکړي په فیصلې د غیر الله باندې. ویرود شیطان غواړي شیطان چې ګمراه کړي دی په ګمراه لرې کړي. او کله چې ویلی شي دی ته راشئ علامان تر هغه کتاب ته چې الله رالېږلی او راشي سنت پیغمبر ته چې فیصله وکړي. نو وینې به ته منافقان چې بندي به تا نه په بندېدلو سره خپله هم بندي بل به هم بندوي. په کیفه پکې په هاروم نو څرنګه به حال د دې بېمانانو ادا صابت مصیبت کچور دې مصیبت په سودا مال دې لکه سړی مړ شو تو مجاو کا بیا راشي تا ته اقه ته مخې په الله باندې چې نارنه موږ راده نه کړې مګر د جو مګر د نیکای او د جوړ جاړي یا زمونږ ملګرو چې عمر فاروق له موږ زو او موږ له پیسه لرو کې جي درو شروع کړو. نو الله وایي نه ته بېمانه دي اولای کله دې دا کسان دي چې پوه د الله په هغه باندې شریف پړونو کې دی کوم منافقت نو مخوړو دی نه او نصیحت وکړه دي ته اووا دي ته په مجالسو کې مجالسو دی کې وینا پورا پورا کہ تا تو قرآن سے مخالف ہیں برابر کا عمر صلی اللہ علیہ رسول انے لے گئے منگایا اس او پیغمبر مگر دیر پاس جگہ من لکڑی شی وہ حکم دا اللہ سرا ولو انو کہ جردہ منافقان چی عمر فاروق دا بانی شکایت کو کدے منافقان کر چی دا تک رو پک پر دان بانی انو راغلے ہوئے تا اب اخنا گخت دا اللہ نے چی اللہ دنگا ملگری غلطی کر تو تمہیں پیو کے اب اخنا گر دے گفت دے پر پیغمبر اسلام نو خام خام مندل بے اللہ تو بقبل کا مہربان دی دا بانی بعد خل کو حدیث ذکر کر دے وہی نبی اسلام دو پار نہ سر گرست ہوں یو عربی رہ گئے ڈان بانجٹی بانج بانڈچی آرا گئے پر آ نفس والا قبر رسول اللہ سلم نقبل دان نبی اسلام قبر و گرو جاڑی وہی وہ ہس آ رہا را اسی من ترابی تو قبر خار راخلی بھائی سر کے غردی داشتہ نے وقار یا رسول اللہ وی یا رسول اللہ ما اب قرآن کی دعایت لی دل دے ولو انم اے ظلمان سن جاو کو فسفر اللہ و سفر اللہ رسول اللہ جل اللہ و توبان رحیم نوی پا نو دیا من القبر انو قرق و پیرا لکا نبی اسلام اتواز رہی با اساس ماب شوئی اک کدوی ثابت شی قبر تا لیشی اک قبر تا چی مال اللہ نوغوڑا حق کرا اک ثابت شوئی اکا ثابت شو نو که تفوز ہو گئے یا عربی سو کو دا سو کو اصل کے دا حدیث کم دے دا من گڑ تھا دیکھے حسم کذاب دے پنی دا محدثین تن مجہول رویان دی پکے البصائر صفحہ نمبر 147 شیخ قرآن دے دا شیخ کتاب دے پائے کہ دار سواق مرتضی خان بادشاہ مولانا پائے کہ میری تفصیل اکڑا پری باندھے ادھر تا سو گو رہے دی ولو انم که جدا منافقا واقع دا منافقا که دا منافقا کلی چه زیاده کرو انو اراغ پخپل دا بیار آغلی تا تا پیغمبر موجود دا وقت کنا تا تر آغلی ون تا بل دا واقع وقت دا بتا بل ناما پی او دا دا دی واقع سر آم خاص خبره اکم چه آمی دا واقع نی دی اتا سو آیت نور 110 گوری ای که بیا آم و کم بل شانت دی ال دیانه چه پیغمبر لبتلو حال تا وی اللہ نبی دار کختی ہوئی آد نمبر 110 و ما امر سوان آچا چو کا امر کو بعد یا زیاته کو خپل ځان باندې ثم سافر الله بیا بخر او الله نه او به می الله بخون دا چې بیا پیغمبر الله دا قبر لاړ نه دی مسلمانان دا نه دی ویلي دا خو هغه واقع و نو چونکه هغه یو د نبی اسلام بارک له زیاته کړو چې پیغمبر راغله هغه ته معافي کړو الله نه بیا غوښتن شاید چې الله معاف کړي نو خلکو دا وکړه وګورئ قبر له بدې او قبر له تاسو د قبر نه آواز شو و دا چا ویلي دا کوم ځای کې دي فلا اوس د ایمان درې شرط ذکر کوي چې که چېرې ایمان ځان ایماندار ځان که دا درې شرط دي پوره ایماندار بې ایمان ہے فلا یعنی لا لیس الامر کما یزعمون هغه آیت ته وګوره 160 ته الم تر الذي عمون انهم بالغيثر لكم ليثر امره كما يزعمون انهم امنوا بما انزل لك من ربك وربك قسم لي پرستا باندې چې دې ایمان والا نه دي تر دې پورې حتی تر دې پورې چې بے سرکونو ګرځي تا په هغه مسلو کې پیدا شوي په ړومبی خبره ده چې پیغمبر تا بے سرکون نه من د ایمان والا نه دي یو او دویم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت بیا نه مومي په خپل ځانو کې تنګسیا دا نه چې تا ولې پے سره په سنتو کې او بیا پہ خوشحال ہوں گورے بیا خپا نہیں چاہتا میں سے اڑا خالق میں بیا گورم کافر دے گورے کہ پیسر پہ پتا گا نا کہ سنت نہ گئی دیں مسلمان نہ دے اچھا پیسر پہ سنت اکڑا یا غم یا خادی پہ سنت اکڑا وہ خالق دے گا میں وہی دام اس اللہ مصیبت بیا مسلمان نہ دے گورے بوجھ دادوم شرط ادرم شرط و سلم و تسلیمہ اگر کی دی ہمیشہ د پارا سنت گورا د فیل تاکید کر پہ مفعول مطلق سرا کر جو فیل تاکید اوشی پہ مفعول مطلق دے کے دری فائدہ راشی یو ایسال د فیل بنفسی ہی فائل تھا یعنی پخپل با پخپل با کہیں ایسال د فیل من بنفسی فائل تھا پخپل با غرق دی اور دویم پدی کی بھی استقمال د فیل تھا کہ پورا سنت بمنی اور پدی کی بھی تکرار نہ پھیلتا یعنی ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ بھائی نو کچر دا گو دا درم شا نہ بیا مسلمان دے گا اس دا کوسلا دا اس دا خلی مسلمان دے بھائی مان دے او دیدا کہ دا ذکر کے ولو انا دیا تھا خیال کئی دا ڈیر مزیدار کھلے آتے او کچر منگا مکر کرو پدی باندھے دا خبر چوج نہیں خپل دام نہ الوا جانا تھا دے یا ادے تو کورونا پر زنگل کو اسے نو الو جان ما پالو دی بنو کړه دا کار مگر لګو وکړ دی کې ابن کثیر روایت باندې لیکل دي او د خدای د خبره مطلب دا دی چې دا د اس کوم کاتی کې رومبای روز خیرات درې مې سره مې کوي درې مې کوي اصل وي خدای کې یا قبرونه په خي یا ورته قدام په مقرر کړو دا چې الو جان ته بیا ما چې ته میلاد باندې کار پکې دی بنو کړه الو په جن ته بیا چې قبرونه په خي دی قبرونه په خي ارے بھائی جان صاحب چی مڑی پھر بس سال ویکتا ہے کہ دے بنو کڑی یہ دار بےمان ہے چی چیز منافق دے الٹا لگ جاری تو خدا اللہ ولی جدا ہو کہیں دے نہ کہیں تو کدائے پہ مقرر کرے میں کثیر کل خبر کر دے رکھیں کدائے پہ مقرر کرے خبر میں کو لکھا کدائے پہ مقرر کرے ہوئے چدا بکوئی دا بدات دی بدا نوکڑے ان دے سدی دے اللہ سے مقابلہ کے لگ جاری پتی دہلی کے لیے ابن کثیر ولو انا کتابنا که زمنگل مقرکره به ایمان چی وجد نیخ پردارنا یعنی نا ممکنه کار متویله یهو دای دخپلو کرونا نو دای بنو نبو کرو مگر لگو بکرو لگو دای ولی وی چی تیت بیان کو خطه را دیرو پس مزا دیرو تا جت نیش ده تا تا پتا نا زمان دا بیان دا دیر زیاد سخت گوره تا تا پتا نلگی خدا پا خلق بنداز دیر لکه گولای چی پوری پا مولیان و پیران و سخت ای با ما تا دا مرگ نتیری گوره خدا نوٹ که دانسان خو ما ویلی کړی امر کو ما بخلی دی اپا ما گندما ما بس وجلم نشم ما بای بندما تا کی کوم کوي بیا بس کوي خو ما زمون ته ویل چې بالکل دما بدل ما خپل ما ماف کړی دی زه ته اوس نو ما خو ای ما ته مرد ما تیری پس ما نه دا د غي د جړ باسم نو دا دور صح بیان دی نو دیتا سو د شي غنی چې کنه نور بیرتان هغه دا نه کوي دیو جنا سخ بیان کو چکم کی چاگ مرادی چی تختی چی سبا بیا شرمی دی نو دو وقت چو تختی نو خوابی کلک ملگری جوڑو چی تو تا اور دو دانگا اور تا دانگی تو تو دی کوٹی نو بار ٹوپ بار ٹوپ کا ٹوپ کئی نو دا تا کسان جوڑ که چی مر تا دان تی آرہی دک کسان جوڑ که که یوی کدوی خیر شل دینی سل دینی زر دینی دو جوڑ که پیزه جوڑ که چی تا نمخت ادری دی چی الا قلیل اس تو ملگری پس خراب شو دی شیخ تکرون گوری دمان سخ بیان دی داغا پہر دای مانه ان داغه ملګری داسې ټیټو جو اوس پنوي وروسته بیا شي خراب شو نو څنګه ټول پکې نروي ده نشته پکې بس هغه زنده باد پرایم باد سندر دی وایي نور ملګری پکې سم نشته او موږ ویل هم نشو یریږو ما هلته موږ کمزور یو ان زه روان په تو کې نو لو انم یعنی دی داسې بې ایمانه خلک منافقان چې کدی ته دا چې دی دا خلاف کوي کدی ته دا پتا پر دایم نه کول بیا ولو انا كتبنا عليهم كجر من مقر كر په دی باندې په منافقان دا خبر چې وای نه خپل دا نه مونږ دا نه چې ځان وای نه له جنت ته دي دا مدنی چې دنګل کو ته مو هدی بس په سنت عمل وکا نو دا ګران کار نه هغه نه کوي و یخرجو من دیارکم یهودی د خپلو کورونه ما فعلو دی به نه وکړه دا کار مگر لږو به کړو دی نه یہ داس کران جو لکھ دی دو دی خوش کلک خلکی اس تا مشن مخو چلو چی ولو انہو کہ جردی منافقان کڑے ویاقا شدی سر نصیت کو لیشی پاگی باندے خام خا غوابا غورا دی دفارا اور دیر سخ مضبوطیا پا دین کے دیر سخ کلک والے کف سنت چل رہے مولئی سے ہم دیر کلک شوئے بھائی نبہ ری دیویا چانا وادان اپداو کے چلک کلک وے نو تورا پداو کے خام خواہ اور کربے میں نہیں تدک پلتا رہا اجر لوئی لوئی اجر تا مولئی سے ملا شو کلک خالق جوڑ کا دو جوڑ کا پینے جوڑ کا لاس جوڑ کا دیر میں جوڑو ولا دین خام خواہ مضبوط کر میں ہوئی دی پلا رہا نہیں غبان آتا چی موس کے ویس نسا آتا نسا کی اگی بان بے کلک کڑ وے خوکتا کلک اولار ویالا امیو تی اللہ آچا چا امان دا اللہ پیغمبر دا اللہ قرآن سنت بانے امالو کم نو دا کسان سر دا کسان بھائی چی نام کرے پیبان اللہ یعنی انبیاء او سرا او صدیقین سرا اشہداء او سرا سا جا سنگ مدگری آدھا کلک شو کنا مدگری پیدا نشو پرواو نکے تا اللہ یعوزا کر چاہ سرا تبا انبیاء او سرا بیا پر قیمت کے تبا سا صدیقین سرا خا کلک شاو کمر شو لاخرہ کے جواندے با لاخرہ تبا شہداء او سرا او بکر عمر پاور دی سرا بے اتو صالح امامان سره ویوا دا دا څوک چې په قران سره کلکشن نو مړ دي چې څل وږي خلک دې خپه شي خپه دي شي کنه نو وحد نو دا کرفیقه ادي سخه است دي دا خلک مرګران وا نو بيد ته نه دان کټ کا دینه دو کټخي ال تو ان خلک سره ویو نه شي دالکه پر دالکه پر الله دا پدل دا الله دې دا خو دي خلک سره کېدل یا دا کلکېدل پر عمل باندې وکباب اللہ علیمہ کافر خاص اللہ پویا یو اللذین آمن او ایمان والا ہو واقع تا من لما تلد اصلاح دا معاشر اچدا بکم خضو خضرہ کم دا تاتیمہ دا دوی مکمہ چی امیر مقرر شوی دے تاتیمی تا گوری خان دی آیت کے دا تاتیمہ دا دوی مکم سو ہو امیر تاعت بکوی کنا نو دیکھ دا دکھا چی امیر مقرر شوی دے اگر دا دوی چی پس شلو کسان دور شک وردائی با پس درو کسان پینز کسان شک وردائی با بیا غلی شوی غلی شا غلی شا دیو که خبر مکو خبر بیا رستو کم دسر میلی گیا گورا کسام نگو که بودای گوام بیا گورا دا تا سما بی خواه دی پری دی پخپل کا آنچه بیا درس باشی بیا چیارسو دیو که دیمه چیڑی گورا ما دیو که گورا دی دای نیمه گورا بل دای مسا ما دو بیا رسا گورا یه شیدی دور باو ما دیر خرک با وال مخی خوصا لگ می دیر کابو نکی وال تا پاسی دو تا سا خبر مکوی او دی دا تاتیمه دا دوی مکم چی دا امیر تاعت بکوی نو مطلب داره چی امیر دا تاوی چی پا دو کسان پا شل ورش وردائی با کوی چی پینزه کسان پا سل ورش وردائی با دور بی تاعت کوی یو لذین آمانو خودو خدرا کم اونسی سامان دا یاری دا ستاسو یعن دا بچاو ستاسو فان پورو صوباتی نا نو دای زان دا زان صوباتا قطع دو دو دا یو یو دا در نو دای ایم پرو جامعا یاوز ای تاس پر طور پیوزن کامی روی طور ورشی پری اون بورده دار آقی تا تیما وای نمین کمو تا زجر دبیا زورا نا سستو تا اوی کم بازستان خاما خواه تو دای بات توی آن نا چه سستی گی او سستی که باتو متعدیم دا لازمیم دا خپرم سستی لازم دی ور پوری یا متعدی نورم سستی وای نا صحابت کو مصیبت ان کورا سیتا تا مصیبت نوائی دی قد آنام اللہ علیہ یګر نه احسان کړ الله په وان ما باندې کله چې نو زه دې سره مې شکر یې ده نو زه به هم په شي چې مې شکر زه به ما زه به شکر و د الله سره نن د کړ یو خنان کا کړ دې چې هم خنانه او زنګ دې چې هم خنانه ا دوړه خلکو ا زنګ دې چې مغې وي دل دې ته ما دا کړ خیر کړ دل سره د خدای نه خیر نه غواړي نو ما ته خیر کړ چې دا سوې نو دل سره جنگ لذین نو هغه ته خیر خیر دی نو دی وای شکر نو و دل ته ته تلی نه جنگ لنو ته دې خیر دی او شکر دوه مو شي چې دل سره نه شي کې ته د کړې خپل کور به غیرت مري ته باندې جنگ لا تا کې غیرت چا ته دیني ولن اصابكم فضل من الله اګور دې تاسو ته فضل ضرب الله نه پتخوشي اې د نو وړي ګورې غلکو ته موږ دوړ به موږ غره و وړي ګورې دته وختونه دی بیمار دی غریب او کچا دغه سره به موږ دته غږ نو ما ته موږ ورې خپل کار کوي در موږ خبر مور کوي ما نه شي خراب نو رسوم نشته او په اړه دم نشته الله باندې نه سي خير ما شوم دی غریب ولن اصابكم قرى تاسو سغوره والي الله نه فتحو شي یا سبل سو شي نو خامخا وای دی کلم تکم بین کم بینو مواده تا بوایا چه نو دی ساز واده بمنزی غریب که سا دوستی دا تیر نمی چیز واده تا وای دار سا ملگره نیما دی دا زن غیب پرس کی او وای پڑه که بیاو یا لیتا نی های های کون تو کاش که چی وید دی سرا نو کامیاب شما پکر مابم پکر غریب پر مابم روڑای خوڑ لیوا شکر آقا گوای شکر را جنو مگن زمم شد شما اندل دوی کچاری وای کدر مابم پکر خوڑ لیوا در منافقار او د دې دانه دا درې مکم دی حکم القتال حاکمان بم جنگ کوي جهاد سړي فوج به تیاری اصلي به تیاری عوام بم تیاریږي حتی چې که حاکمان بیا د عوامو ته وایي چې پیسې راکوي پیسو ته نشته اصلي دپاره نو چې عوامو ته پیسې وایي ورکوي به حتی چې که د کونډو پیسې هم بیې اخلي د یتیمانه پیسې به هم اخلي ولې که جنگ که پیسې نه وسن جنگ به نه کړی دا ملک به تواري دا کونډه به دا دې وینځل شي او دا هلک به غلام شي نو چې پیسې د دې نه والي او جنګ وړي بیا دې له خپلې پیسې ورکړي خیر ده نو جنگ به کوي دواړه طرفه عوام به هم کوي عوام به له ځوانان ورکوي امداد به کوي چې ضرورت راشي او بادشاهان به پوچ تیاری اصلي به تیاری فلیو قاتل فی سبیل الله نو خامخا جنگ دې په لار ده راکیا کسان یسرونه خیاطت دنیا دو معنی دي ښه اشرا په دوه معنو ده اشرا په ما د اغستو ده په ورکولو ده لومبنی معنی ورکول نو په دې کې به دا فلیقاتل چې په مان د ورکولو شي نو جنگ دی په لار د الله کې هغه کسان چې ورکوي ژوند د دنیا چې د آخرت طلبګاري که نه په آخرت باندې نو جنگ دی وکړي او یا د اشترا معنی اغستل دي غوره کول دي نو جنگ دی وکړي د فقاتل فعل به بیا څوک شي مسلمانان به شي په دوه معنی باندې نو جنگ دي کو مؤمنان په لار د الله کې هغه کسان دا بس مفعول په دا مفعول کې به شي د الذین په لومړی معنی کې دا په ځای د فاعل وښه ولیکئ دا بیا به پوه شئ خیر دی لیکئ یې مړه هر څه لیکئ دا هم پکې یاد وي لومړی معنی ګور په ځای د فاعل دا الذین یشترون ښه ولیکئ لومړی معنی بیا کوم نو جنگ دي په لار د الله کې هغه کسان چې ورکوي ژوند دنیا په آخر د آخرت طلبګار جنگ وکړي د الله په لار نو دی که الذین دا فاعل کړه د جنگ دپاره په دویم معنی کې چې اشترا په معنی د اغستو د غوره کولو شي دی که د فلیقاتل فاعل به مسلمانان شي ښه نو جنگ دي کوو مسلمانان په لار د الله کې د الذین یشترون خیراتون دا په دار مفعول کې شي ښه نو جنگ دي کوو مؤمنان په لار د الله کې هغه کسانو سره چې غوره کوي هغه کسان جنگ دي وکړي چې غوره کوي ژوند د دنیا په آخرت باندې نو دغه د جنګ د مخې نه پناه دا بېغیرته چې دی د الله نه دنیا غوره کړې د الله دین نه او ما یقاتل فی سبیل الله او چا جنګ وکړه په لار د الله کې نو وژلی شو یا غالب شو سره چې ور به کود تاج در لوی او ما لکم سی تاسو ده لا تقاتلوا فی سبیل الله چې جنګ نه کوي په لار د الله کې او حال دا چې کمزور د سړو نه او د ښځو نه د ماشومان نه هغه کسان چې وایي ربانه رب څنګه وباسې موږ د دې کلي نه چې ظالمان دي اوسېدونکي د هغې وجعلنا من لدنك وليا وغرد من خپل طرف نه مددګار وغرد من خپل طرف نه امدادي هغه سوال کوي چې الله موږ له امداد را نه وکړه جنګ کړه ولې نه کوي الذین او د ایمان تقاضا ته د ایمان تقاضا ته الذین امنوا کسان چې ایمان راوړ په یقاتلون فی سبیل الله جنگ به کوي په لار د الله کې او کسان چې کافران جنگ به کوي په لار د شیطان کې فقاتلوا یا شیطان وجده یو دوستان د شیطان ته پیله ولې کې ان کېده شیطان یقینا تدبیر د شیطان دی کمزوری مه یېرږئ چې دا د امریکې په لار په سر ولاړ ده ایټم بم ده هیڅ هم نشي کولی دا شیطان ملګري دي الم تر الذین دا بیا زورنه ده هغه چې جنگ نه جنگ جنگ کوي چې جنگ شي نو بیا دی د دورې دي د خدای دور نه رسوچ د کافر نه رېږي الم تر ته نه ګوره کسان ته چې ویلي شو دوی ته کفو ایدیکم بند کړئ لاسونه خپل له شر نه او جاری کوي ور کوي د خپل ځان اصلاح کوي د نفس اصلاح کوي موږ ویلو ګڼو بیا نفس اصلاح ده موس کوي د کار سره جوړ خپل نفس مضبوط شي ټریننګ وکړي تو بالا ما کتب عالم قتال ہر کر چ مقرر شپ ایمان جنگ نه امام او کمو کو امیر یدا پاریکو مې ناس و ډل دل دینا یخ شان ناس یری دل دخل کوم په شان دی د الله یا زیات سخت دی د الله دی رنا ته و د امر د خلق په لاس کې بیا د امریکای په لاس بیا ریګی رپی قل من تا دنیا قلیل و سقا دنیا لګرا آخرت بهتر ده پر راچا چې یری د الله نه جهاد وکړه اته سره زیاته ونه کړی شي اے نما تکون کوم ځای بیا تشجیع کوم ځای کې جیتا کور کې کب بهر کې کب میدان کې یو در کوم الموت غیر بکی تعالی مار بچ کې ده خاصم نشي ول جهاد لند دي ولو كنت في برج مشاهدا اگر کې جیتا ته په برج په کلاګان چو نه گچو کې تدې موږ سره مولا عالم په کویت کې مولانا عبدالرحیم صاحب خسرو هغه کیسه کوله دنګ په کلی کې یو سره بریالي کاکا موږ نه لوی مشر سره وي بوډا موږ ته چې بابا دا ته بریالي پس مشهور شه هغه راته چې دا خبره زه ډېر بوزله ما موږ د کله کله جنګونه و اکثر وي دغه دا پوه یو خلک د دې کلي خلک وړه دا کل یا به دې زولن ازمکه به ته واخلي یا به یو زولن ان وي زه ډېر بوزدلم یو ځل زموږ د کلي د بل کلي جنګ نوم پکې تلم د یو کنده کې ناستې ما او یاته هوا کې ډز وکړم سر نه اوچتوم چې سر اوچتوم سر مې لګي مړه ما نو یې جنګ به مې وکړ ټول په بېمانه مې وکړ وې دې کې چې ما وکړ په هغه کنده کې یو منګک دی دا منګک سوړه وباسوي دا منګک دننه خارې جمع کوي جمع سر لرم بیا په شونډې وای بهر راغورځوي هغه په تماشه شوم وې د خدای کار چې دا مخ راوباسوي دغه ګوله را په سر لګه بهر ترپ لاتې وال مړ شي ما چې وای دا ګوله خو دله جوړه ته په دې کنده کې دی بچ نه شو دې خو زوم نه شوم جوړ ټوپ مې کا ویړ بړه مې ومنل چې مرد الله لاس کې ته چا په لاس کې نه وګورده کوم ځای مرد را سوړې ته نیغ ګوله را وی ټوب مې کاټو په ورک ورک شو په دښمنان وی را باندې دې ما پیډه دې کې وی ما ته ملګری چې کی نه په پلان کې نو مې بل څو کی نه وی دا ته نو ګورم دا پرتګ مې ټول سوري سوري شو دا کمیس خو په ما ګوله ونه لګې وی هغه وی دا خدای سو کو دا خدای سو شه وی ټول ما نو تخلل وی هغه ټول کلمه اوس غلو دې دا بر یاد بیا به چې چا جان کو دې وته ما یې څنګه مزور مې دوه په دښمن ور خوشې شوم وی ما باندې ګوله نه لګې دا خدای کار خر وې د ست تیر باندې دا باندې دا دا هغه سرس پوهې نو دې نه زما شعور کو په بریالي الان وې زه څه بوزم خو ما او منل چې مرد الله په لاس کې ده نو کته عمل جو الله په لاس کې ده اگر ما مقرر په دې کوټه کې بغوله را دا صدا په سوري چې په سر بدل لګي نو چې دا دې ومنل نه بیا وتی اړي کې څنګه لري او که چېرته ما مر نه کا نه نو دا ټمبم کو زما په سر باندې مات شي کنه زه به نمرم زما پلار خبره کول الله دې وبخي موږ لکانو ودا شم غناسو دې په دې پور خبر شي دا الله مقررانو یو کاتو نه غرسه ګوستا خوند کو وی هغه دا سو ته ته مونږ دا چې ګور یو چنده خو وی دا دوی د ایمان الله بچي یو دور غټو را اخلاص کو ود کم بخ دې دا سو وی چې دا یو چاته غټه هغه چنده خو پزما ته خدای زای کړی ټوب کا دا زموږ پلار خبره زه وډو کې مارز کې وی هغه چنده خو هغه مقرره نه غوړ غټ غټ را اخلاص په خزمه کوي دوجری وی هغه پزما کې هغه ته سوره وش کته هغه ته بیا را ټوب کا نو چې هر کله ستا دا یقین راغې چې مرد الله لاس کوي ته تی نه کټم بم بیا ګولې برې سړه په سر به موږ لګي مړو نو بیا وسه څه نه یریږي ته دا یره خدای هغه چا چې هغه نه وي پوه کنه نو دې تشجیع ورکړي چې هغه ګم مړه کته په مورچا کې نه ته کنه مری بابا څه کوم کار دي اګه نه دې مو کار لکه خالد ولید دې نه خبره بل چې مونږ کړي وا چې ما سره دور جنگونه کړې ما په وزن کې ګوتنه شي خدای دې پر دا زخم ادما دا مر نو خو او دما نصیبه د میدان د جهاد د شهادت نو فلا نامت او علماء او انو جبنا بوزلان سترګې پټنی ما ته دی ګوري په انا اموت علی فراشی د پکاټ کمرم چې وکړه د چانی نه نشي مړې ده بده پوه دا غل شه ده کوم ځای کې چیتا د غیر بغیتا د مارګ اگر کې چیتا ته په قلاګانو جناګه شو کې وان تو سبو مسخاتان کورا تیگی دیتا دی منافقان تا سو خوشا سو خیر خاصانا نوائی دی حادی من اندر دا طرف دا اللہ اللہ لوی خیر و کرائی کا وان دو سبم سیتم گورتی گورت تکریپ نوائی دی حادی منان دیک داستار خوانا دی اگو جتا غرم کشیو مکتر خیرون دی دا نبی اسلام تین نسبت کو قل واتا کل منان دا تور کشار دیک خیر دا اللہ طرف دا دی فمالی ها اولا القوم وسیدی دی بیمانان اللہ چی خیانا پویگی قریب دی چی پوچ پا خبر دا اللہ باندی منافق با دا اللہ پا خبر باندی پویگی خوا بلکل معنی بس مانا بردی خدا اللہ دا خبر اگر حقیقت بغت معلومی گی اللہ اکبر قرآن نوازش کئی ما تا بل ادب آج اور سے تاتا سو خوشحالی دا اللہ نا آج اور سے تاتا سو تکلیف ستار نفس نے اس مخ کی ٹول دا اللہ نا دی نو فائل حقیقی خو اللہ دے خود یہ کہ سبب تشار دا ستا خپل سبب دے تاتا سورا سے دا ستا خپل گناہ دے ورسلنا کلنا سے اور لگل منگا تو پار خر کو پیغام بار کاپی دا خاتا لا گوا موجود ہر دیں میں تیرا رسول بیا ترب اعتبار پیغمبر اسلام تھا کیا چو من تو پیغمبر اسلام سنا تو میں نے مل ہو یقین وہی من الدا اللہ عمر طور عمان طور سو چوا ہوتا سن دو اعتبار پیغمبر اسلام نہ تو منگنے لگ پدئی بان حفیظ نگاہ بان ستا ڈیوٹی دان سے پزور پہ مانی بس دو پوچھا دی پوچھ ستا مسئلہ ختم شرطا بیان ہو وَيَقُولُ وَيُنَافِقًا تَاتُنَ تَاتُنَ وَيَدَيْ تَاتُنَ یا خبر دے دیا مبتدا موضوف ہے یعنی امرنا تَاتُنَ کار دنگا جی بالکل جی منو جی ہو جی جی تاس وی منو جی یا مفعول دے دا پہلے موضوف ہے یعنی نتیو تَاتُنَ تَاتُنَ منو جی منو منو جی بالکل جی منو آو جی فیضا بردو میں نے دیکھا پس کر چلے لاڑی ستا دخوانا بھائی تھا تو میں نشپت رہی یہ ڈالا دینا بے غیر داغ وینا چاہتے ویل ہوا یا تو چاہتے ہوئی تو آتن بیا بھائی نہ منگ تو آت نہ کہوں وہ لگ تو میں تم اللہ لکھ جا کیا گا چاہیے نشپت رہی اللہ لکھ فرختی لکھی جواب بتائیں اللہ گوار بیا پار دانا مکھوڑو دینا دیدان ملگری کی ممر گئے پری گئے وہی بات ہے اور انزان سوار پا اللہ باندھے وکباب اللہ وکیلہ کافی دے خاصا اللہ دے موار او زجر آگا چاہتا چلے دا اللہ پا خبر ازان نا پویا کئی اپا اللہ تدبرن قرآن آج سوچنے گئے دا منافقان پا قرآن کے سوچ کل رہا دی یہ زان پویا کی کنا یہ زان نا پویا کئی سوچ با کمنا رہا دی دا منافق صفات دیر کر کرے کہ قرآن کے سوچ نا کئی تو سوچ کو بال رہی چیز دکے گئی دکے گئی سر منافق نہ ہدی برا لانا ورو کانا من غندیر اللہ کچروی دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ دا باندہ کتاب ہے لو وجدو خام خام اندل وزیب دی پا دیکھیں اختلاف دیر دین اشتابیت دا چی قرآن دا کور پر مسلمان پر دی دکا مگ متشابیات کن دا خامانا کرو چی قرآن دا کور دکا پر دی چی غلط خلق ہو چا پڑو کچی مراز دیں اگر بتا تو متشابیات کو لیے اس ایمان بخراب ہے تو قرآن ذکر پتا پر دی چی دائی دا ایمان خپل بچ کے دل تا قرآن دل تا کہ نور کتاب نے کفریات پکڑی رشتے ہر تا غلطی پکشتے تو کچھر تب نور کتاب نو گو رہی یاد تو کو خی تو کافر بدی کی تو جو قرآن تاویل دو قرآن خلاف ہی کا حدیثی معدان دے دی حدیث کے واسے چل دے اوی گورا حدیث با بی حدیث با نیخا جو قرآن خوشتے تب قرآن پوئے گو رہے دا ٹک پٹک تا دا دی دا کی زکی بل دا نه زکی زمنګ ملګر یو یو ځای یاد دی کایات نمبر ته یاد نی خدا ته پدې کوم صورت کړي پدې تر کومه موږ درس کو چې یو یو یاد دې ته یاد دی نو کې اوتړې د قران نه خلاف باندې په لته ته تونه پیش کی چې دا وګورم دا تا دا یو یاد دی ته د متشابه سره خبرې کې یا ته چې پلان کې په تفسیر لیکلی وای غلطی لیکلی مفسر د مفسر کول په قران باندې تلې مفسر نه غلطی شو یا چې په کې دست کړي نو تو باغی پسی دی خوش دا تب قرآن پوئے دین ہم صحابی دی جو قرآن ذکر فرض دی خواہ لیکن دا دی ایمان دا بچاو دا پر لازمی دا قرآن ذکر گن ایمان دا گرد وڈ کی افلا تدبرن قرآن آتو اجنے کے دا منافقان پا قرآن کے او کچھرے دا قرآن طرف دا غیر اللہ آنا دا بلچا کتاب دا انسان کارسول لے انسان میں نو خام خام مندل پا دے کے خلاف دے رہا امام شاپی چکر ارسالہ علی کا تو اتیا دغه شاگرد دی مزنی ما مزنی هغه مونږ اتیا در دا کتاب وکړه هر در په غلطه راوځي هر تل نوی امام شافعی سره لري سره لري عالم دی اصولی عالم دی امام دی پوه امام مطلق دی مجتهد مطلق دی نو هغه تیار ده چې غلطان پاک نه وي بس سبحان الله بس د الله کتاب پاک دی د بنده کتاب نی پاک که د هر چا کتاب ایک به غلطی وي نو دی وجې نه موږ وایو چې قرآن دې نیولې مږ موږ ور بل کتاب چې قرآن وای نو بیا ګوره خیر دی او تش وینا نه چې دوه درې ډلې ته چاته ختم کړي هله بس ستا ذهن کې دا ټول آیتونه مخته راشي په لومړي ځل نه راځي ګورې دې سره بس ستا عمر وي که خپل ایمان بچ کول واړې خلکو ایمان بچ کول واړې نو قرآن زده کړه او خلکو ته وښایه د اهل زیغ غنده خلک خو د قرآن نه استدلال کوي نور کتابونه وګور دی که داری دی که داری مړي ورې دي که دې چې وسیلې شته په دې کې نو تا به ګمراه کوي چې تا ته قرآن ته ورته دوه درې اته پیش کوه د جواب کا داسې کتاب دی اوس د هغه چا اوس بیا یو مسله پ تفریح کوي دا د ثابتي چې څوک په قرآن نه پوهېږي د امیر په خبره نه شي پوهېدی چې په قرآن پوه شي د امیر په خبره پوهېږي بیا دې ځای کې د منافقانو یو خوی ښکاره کوي طریقه به دا نبی اسلام دا طریقې خیلی دي چې ماسپخین کې به غټ امیره کوم چې سپهسالار دی هغه به د وړو امیرانو ته ووایي چې تاسو مازدیګر کې دا خپل ملګري را جمع کړئ یو میدان ته هغې ته یو بیان کوم خو بیان به داسې چې دعا نن به د شپې حمله کوو نو مطلب به دی الټه مطلب نه حمله نه کوو نو آرام شوه چې کله دعا چې نن به آرام کوو نو دی نو دی دی مطلب چې نن به حمله کوو دا دې دپاره چې په پوچ کو په زرګونو خلک وي نو دغه پته ونه لګي پکې جاسوس که نه نو چې دی ټیټ خبره کړه صحیح چې نن به حمله کوو لکه به نوخار به مونږ حمله کوو مونږ مثلا نوخار نه دی پاره به مونږ جاسوس به تللی خو یو کس به منډه به لاړ شي په اس یا په موټر سایکل یا پرته نو مونږ د نوخار نه دی پاره مونږ ته په ګات کې ناستي چې مونږ جو ډزار وانه شروع مونږ به تس نسکي نو چې مونږ وو نن به مونږ حمله نه کوو نو جاسوس دا خبره کوي نن هغه حمله نه کوي ودی ودی نو هغه موده پاتې شي مونږ په نیغ ورشو نو هلته تس تس به کوو یا به مونږ وو چې نن مونږ حمله کوو نو به مونږ ته ویښ ناستې ټوله شپه دې سهار کې وایي چې ما حمله ونه کړی به ودی شي دغه ټینګ به ورشو تس دا دې ته ټیکنیک وایي دا ټیکنیک دا نبی اسلام ایجاد کړی دی د الله طرف نه د جهاد ټیکنیک دا نبی اسلام دی ګوره سم و دا جام کل چې راځي منافقان ته یو خبر د امن د نه جنګ چې نن حمله نشته اویل خو په یاد یاري چې نن حمله کوم نو دا وي اورول کوي په دې باندې خورول کوي په دې لکه امیر ته شوی چې پاتې لکه هو دا ته امیر غلط کوي موږ ته خو غټ امیر ویلې مازدیګر کې چې نن د آرام شپه ده نو سه پوهېږي نه د امیر په خبره باندې هغه وایي دا خو دې غلطه کوي نو هغه سره په جنګ شي نو الله وایي الله ردو که چېر واپس کی دی دی خبر لرا دی وړو کې امیر اله رسول پیغمبر اسلام چې کله هغه موجود و یا هغه نشته اوس هغه غټ امیر بل سپهسالار هغه ته واپس کړي او ولاء الامر من یا هغه صاحبان د امر د وړو کې امیر ته وکړي چې جي تا پرون مازدیګر خو غټ امیر داسې هغې پوه چې دی کې اصل د خبره دا وه هغه ته پوه کړه ما چې نن جنګ نشته مطلب دا دی چې نن حمله کوم ادې کې دا نقطه ده چې به نن بیغه مودې موږ په ورشو پوه شئ په جنګ باندې تا څنګه چل ده قرآن ته هر څه ښایي ښه پوه شئ په خبرو باندې څوک پوه شي په دې یاد ماشاءالله ماشاءالله هسې ما ته هم پته لګېږي چې پوهېږي زما دېړه ته خبره دي چې دی پوهېږي چې نه پوهېږي خبره په ما را تنبیهږي ما ډېر دور راولي وایه چې نه پوهېږي دی خیال بل پر دی وایه چې هغه شی لاړ که نه ښه ده ښه شو ده ښه شو دا خو شوم دی مته ګورې ته ګورئ ما دی نه پوهېږي ماشوم دی د ده عمر ماشوم دی ښه ولاړ ردو که چېر واپس کړي دی دې خبر لره د امن دې خبر لره چې دې امن تاسو خو چې حمله به نه کوو پیغمبر اسلام چې کله پیغمبر اسلام امیر و یا خاندان د امر ته دی نه هغه بل امیر ته نو خامخا پوه به کوي په دې خبره باندې هغه کسان چې اخلي دا خبر د غټ امیر نه دی نه ابه پوه کوي چې بایي ده خبر داسې وه دا چې ما نن جنگ نشته دې کې موږ دا ټیکنیک کوو اوس به په ناسته به ورشو برابر به کړو که موږ ویل چې نن جنگ به کوو حمله به ورته لاره کې ناست موږ به ټک ټک اوس ترته ترې کړو داسې کتاب دی ښه ولولا فضل الله که چېر نه فضل الله په تاسو باندې چې قرآن دی او رحمت دا ده چې بیانګونه په قرآن دی اهل استنباط والا نه وی لتواتم شیطان خامخا تاسو روان شوی شیطان په مغر لګونه شیطان به مخکړو که پیغمبر اسلام نه وی قرآن نه وی خدام د الله کار ده بعد په کدا تشته لک الا قل کی بغیر قران سنت نه دا غی ذهن خي انو اي تي کی اکثر داته ني وقاتل في سبيل الله بیا ته نو جنگو په لار د الله کې تکلیف نور کا مونگا اس یو نفس ته مگر داغه د توان مطابق لا تو کنه لا تو کلو ته تکلیف نه شور کول مگر ځان لا ته مکلف نه مگر خپل ځان ته دي موار نه مگر کی څوک جنگ نه ته بیواز جنگ کې په دې ځای باندې امام قرطبی لیکي نبی اسلام اشجع الناس و یواز به جنگ کې سر سر درو سره کته وای زما کګ وته لو کوم نو نو کړي و مونږ لوګ نه د لوګ خبر نه الته قران لا نور راغلي اصول نو ادب نور راغلي یعنی نبی اسلام کې یواز جنگ کړي او الله بر نبی اسلام دار کوئی به تختی دي ته کم وجه نه و و الته لا پوره د جنگ غا سیستم نو تیار شوی او صد خلق او کریم لا ډیر ټیک نه وي نو قران ته د کریم مضبوطی شون بیا لک کسان بیا د الله امداد راغلو فقاتل فی سبیل الله نو جنگ کو پلار د الله کی واده ته تذی موارنه مگر د خپل ځان او هر د مؤمن تیز کمون په جنگ باندې اس الله قرد الله چې بند بکی جنگ دا کسان چې کافران دي ولو اشد باسا الله ډیر سخت په جنگ کې اړې سره په سزا ورکولو کې بیا ترغیب جهه ته مېش په شفاعت حضرت چا بیان کو بیان خلق دیار کې جنگ تا یا تا قران یو کو قران بیان کو خلق تیار کو یا کولو نصیب منا شی بدل برخه دا غینا الله چې سورۃ تیار کو شل کسان تیار کو جنگ کین دل بس د شل کو اجر را دی واده ای لو یو دل بس کسل تیار رسول اجر بدل دی واده قران بیان کا خلق جهاد تیار کر جهاد نے مومن کرو اس پہ لہا نیشتے چکلوشی بیا بڑی تیاری ہوتا تو قرآن پہ ذریع اکلک کا تیاری کا وما شوا سفات شفاتن سیتن چاچ بیانو کا بیان بعد دا جار نے خلق من نکا کنا چوئی پاک گولا والے جانتا والے بیا پاک گولا والے مڑے چی بیا جہنم تلار چی دا دیر خا خلق دے دا پیغمبر نم دیر زیاد الحمدللہ خلق دے ہاں تا کافران بارک دیر خا خلق دے وی پاک گولا مڑا کا چی جنت تلار شی وایته چې په ګولای مړ کړم بیا به جنت ته جنت ته لیږم ته سورۃ الزلم کې دا زلم دا ستاسو پیغمبر چې او یا قسم مړ کړو په غزوه بدر کې نو تا نه پوهه کم بخته هغه جنت ته نه بوتي او یا قسم کم بخته او چا چې بیانو کو بیان بد خلک جار نه منې کو نشي بدله انډې داغ نه انډې پیژنې دوخ بار ته دوه انډې وایي یو دی پله یو دی پله پخارو چې دی پلی باندې دی یو تر دی بل تر انډه وای دا برابر یعنی برابر ته ود پکی و تر یو سورې بند کړه لته بند کړه لته هغه سزا دل ورکول کستلې بند کړه په دې چې یاد نشته د خلی یاد په کار خلک مړولې او دا یاد ولنه کې چې جنت ته دی تر چې سورې بند کړه د ټولو د ټولو سزا تراله هغه له مور کیږي فردان په دل ټولو ورکی کم بخلا وکان لا ولا کل شن مقیتا او دی اللہ پرسیز باندی مقیم قدر قادران یا مقیم قود نده دی اللہ پا یعنی اللہ ویا پا لیک پلام پا مانا شی دا پار دا هر یو شی خوراک ورکا ان کے مسئلہ وکا ملاسف جرگا ما چی مارا بسو خوراک ران اللہ و روڑا در کئی ویدا خویی تو ما او کارچ پیشکشی در کریش وطا هستا یا پیو پیشکش شای سرا نو پیش پیشکی ورکوی تا تو نور دا پخی پخی ترکی دا آقی نا یا پس که بیان لا سه چل لد خواهی چه استاد شل کسان تیار کن تا تا سالوی اختیار کن چه استاد سل کسان تیار کن تا دو سو تیار کن تا پینزه سو تیار او که دقنه دو استاد مر حو کن کاش چه شل قرآن کم کش مشن چالو رو چه زمانگ ملگو رو یو یو شل قرآن رو کار کرن پا دینجت پاکستان رو پا اندستان رو اطول نو شیر کنو کو پریواتو و مدرسی جور که شپاتش الا چاندو پوزیو شو همیشن ختم یہ چاندی شروع شو بس پوزیو قرآن ختم شو بس دا دنیا پرش دا غلط اگر دا یار ختم شد اللہ او دارنگی اگر اخلاص ختم شد محبت ختم بس ادھا چی چاہتا پیسی اگر بے خوخی چی غریبی نو که غر سور تیز کار کئی اب ادھا بدی شی اچی مالدار ایس دینا کئی خوش رابی کبابی خوش دو پیسی ور کئی او دا دیر دی نیک سڑ دی اجی سیب دی ادا خو دیر یدی پوچھتی نے کان خالی دی کان دا غصی پات با کئی غلو پاسی او غریب فکر لبرے کاغا لخوار رای نگل اللہ سن نور کئی نو تا دوڑای ست کئی امالدار با کئی نہیں دا دی زان پوہ کئی پا دا خبرانے و ادا خو یو تم کلشتاتو جوندی کرو شوئی پا یو جوند سرا پا قرآن جوندی کرو یا پا جہار جوندی کرو په هیون ژوندۍ کوي تاسو نور خلک په ښې طریقې د هغې نه ستاسو ستا لس کسان ژوندۍ کړي په قرآن ته شلتیار کا سلتیار کا او ردو وایي واپس کړه هغې بیان لاندې د استاد مره خو مړه هغه شلتیار شل خو تیار که نه نو که د شیخ القرآن نه کمې هغه مره کړی نو بیا به په دې ملک کې به ټول خلک به په قرآن پوه یقینا الله دې په رسید باندې حساب کوونکی د الله لا اله الا هو دا ورته د منځ کې راړه یعنې دا جنگ به څه دې مسلې ته ګورې الله الله یو دی نیشه به راجراب دې الله نه خامخا غونډ به کوي تاسو الله په هغه یو ورځ په هغه ورځ د قیامت کې شک نیشه پای کې او څوک د ډېر رشتې نه د الله نه په بیان کوي څوک نه په ما لکم دا ورته زورونه ده هغه کسانو ته چې منافقان ته او څوک چا منافق نه که نه د مسلمان نه دې محنت پرې وکړه ښه به شي او بل نه دا بیمانه دي نو په دې کې د دواړو جنگ جوړې د دوه پاټو د صحیح خلکو نو الله داسې کوي د بیمان د پاره تاسو جنگ کوي دوه ډلې کېږي په ما لکم صحیح تاسو مؤمنانو فل منافق په واره د منافقانو کښې پیاتیان چې دوه ډلې شوي یو وایي منافق دی نه منافق به ورته نه وایي نو هغه سره وړه بادې خپل ملګري سه ملافق د منافق ووایي وا منافق دی ولور قسم بما کسبو الله رسوا کړي دی لا په سب دا مال دی دی خپل دی بیمان دی الله رسوا کړي دی وایي ورته بیمان دی وایي اتوریدون ایا تاسو غواړئ ان تهدو من اضل الله چې لاره وښایي هغه چا چې ګمراه کړی الله په سب د خپل من تی سمولی شي ومن یود الله او چا چې ګمراهی کړي پرېږدي الله د هغه د سبب د عمل د وجې غیر اوبه نومې هغه له لار د وتو دغه به ګمراهی نه بلکې ته وایي چې زه به سم کوم تا خرابوي ودو خو ښایي دغه بیمانان دا منافقه لا تکون کاش چې تاسو انکار کوئ د جهاد نه څنګه چې د انکار کوي فتکونون سواسوا چې شي تاسو برابر په دې بیمانۍ کې منافقت کې نو فلا تتخذوا منهم اولیاء مه جوړئ د دوی نه دوستان تر دې پورې چې اجرت په لاره اجرت نه مراد دې کوي یعنې هغه منافقت پرېږدي المهاجر من هجره الی ما ان ما نهى الله رسوله وایي مهاجر چا ته وایي چې د هغه ځای نه اجرت وکېږي د هغه نه منی شي چې کوم نه الله پیغمبر دې کې اجرت نه مراد دا دی چې دغه منافقت څو نه پرېښی زه ورته تم وایم پلا تاته منی وایي دی نه دوستان تر دې پورې چې پرېږدي هغه منافقت اجرت په لاره د الله کې منافقت پرېږدي فان تولوا فواختل هجرت یې ونه کړه منافقت یې پرې نه خوده فخذوهم ونیوی دی واقتلوهم خدا امر دغه ته حاکم نه دی وجنې دي له کوم ځای کې چې مومی دی منیسی دی نه دوست او نڅوک همدا دي الا الذین یسلون مگر هغه کسان چې ورسېد یو قوم ته چې په منځ ستاسو په منځای کې وعده وه دنه جنګ وه یعنی داسې خلکو سره لاړ چې ستا دغه معاهده وه اوس که دی ته نیسې نو معاهدې ته په نقصان رهی په دې به هغه ودرېږي یوې دا زما مېلمانه دي نو دغه معاهدې معاهد د هغه د وجې نه دغه مه کوه دی مه وایه تاسو خیر دی یا دویمه او جا وکړم یا راغله تاسو دغه منافقان په داسې حال کې قد خطره صدورم په داسې حال کې چې بندې وي سینې دی د جنګ ستاسو نه او د جنګ د خپل قوم نه چې بایي موږ جنګ نه تاسو سره کړو خپل قوم سره کړو د طرفه کوم بس موږ په امن کې ژوند تېر دتې غږ ورته موږ خیر دی ولو شاء الله قدر خوښوی د الله نو خامخا مسلط کړي په دی له په تاسو باندې نو جنګ به سره کړو اوس چې تا ته غږ نه کوي شیخ بایي وي اودس پیزان تر سره راویښی یو بدتي دی تا نه تنګوي نو ته پیزا سره رد کوې اسې عامه خبره کوو نو مې واخله یو داسې بدتي دی چې هغه ستا جړې پرې کوي نو مې واخله بیا اودس پیزان ته مره یعنې ستا داسې کړه ستا مخالفین یو پنځوس شپېته به زموږ مخالفین که نه نو په دې کې به داسې یو سو چې هغه به زمونږ جړې پرېږدي هغه بیا نوم اخله خو داسې به چې به زموږ نوم نه اخلي او هر څه چې کوي کوي به په زموږ مقابله نه کوي نو هغه یې پکې مه راباسه ځان ته اودس پیشې به یې مه راپاسو ولې اوس که تا اوده راپاسې نو الله به چې تا د الله خلاف وکړو نو الله به یې له طاقت ورکړي سره به وجنګېږي نو خراب به دي کړي یا به ستا دشمنان سره یو ځای شي نو خراب به دي کړي نو چې تا ته نه پرېږده که نه یا بعضې پاټۍ شته دي ملک کې چې هغې موږ ته غږ نه موږ دا عینو هم نه اخلو او بعض دا چې هغې زموږ خلاف کوي دا عینو موږ واخلو ولو شاء الله قچر خوښوی د الله نو خامخا مسلط کړي به دوی له په تا باندې

علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولو زلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. جزاك الله. مقصد سورة نساء بیان دا آغا امورو دا آغا احکامو چه دای پا نافذ کول سر فمل که امن اصلاح رازی او خلق دا اللہ دین خدمت تا جهاد تا انفاق تا دا توحید خدمت تا تیاری دیشی که دا احکام جاری نیشی پا ملک با امن نی شر پساد بی سوک با جیل تا تی سوک با مری سوک با مخروران کی گی ملک برا مارو چی توات او تبا بشی او دا احکام چی جاری شی ملک امن برا شی انشاءاللہ صورت پا دریو سوک تقسیم دے اول ایسا و پانزو سو آت مرتوان پوری پا ایک اشپار تا کام بین رائیت اوام بی اخپل منز کی جاری کئی او باچھا تا حکومت تا پولس تا عجت پکنی سن او دریو پیر خود اپکی دو آجور مومنان تا پا دریو آیتونو کی آت نمبر دس آت نمبر چودہ لس سوار دس او دیر شان افغانیان نازی ایو مانگ پا دس نپی گو مانگ دا خار مانگ تا لس و آیا چودہ مانگ نپی مانگ سوار دس مانگ خان نو ار یو کې یو لفظ مشترک نارن اشاره ده کته په دې مغرور چې ما خو لا اله الا الله ویل یم خو جیمه از مبتیمه او زه خو ډیر نیک سړی ما محدث ما حدیث به قران به خو قران ما او یاد ساته کده خو رسد ورنه کړه جانو ته ودی کده تیم مال دې خو جانو ته ودی که تقسیم په طریقه خدای او نه کړه جهنم ته ودی که خزر ظلم وکړه جانو ته سره دې مبتی توب کرے الله وکانه دار کار دا یسیرا دا جنو دا مفتی سے بوتل گورا لا سگرا نہیں دا دیدا کہ مفتی دا اللہ پر زور کرتا مفتی سے شی ام دغتی یو خدا کوم نہ من کار جہنم تو بده او دغی په مقابل کې د منافقان شپک زواجرو ای پډابر ا د منافقان پډابر مولیانو ته په دول ساتو زواجرو بیا د آیت نمبر 85 نه تر آیت نمبر 15 پورې 114 باندې پورې شي پدې کې اتا حکام بین رائی ریز بازی با حکمان تا بازی عوام تا باز دوارو تا او نمو کم بطور تندید بیک سو ستایز نرسو تردید آئے پوری دری حکام بین شیڑون بیو کمو آر نمبر پر اٹاون کی بادشاہ آنو تا حکمان دیو انتو عدو الامانات الاہلیا او دویم انتا خون بالعدل دویمو کمو عوام تا چیتیو اللہ واتیو رسول ورلیل امر منکم دریمو کمو آر نمبر 73 کی ترتر کو چورتر پاگی کے اکیمان تمو چورتر کے اکیمان تمو او عوام تمو اس دید ہے کہ سرور مکم دے اختیار تر قتل یہ جنگ خوبا کوئی ور خیر کوئی مسلمان مرنا کے ہاں یو طریقہ دا کہ خطا مرشی وہ خطا کے دان پویا کہیں قتل خطا کیا خطا دا پھیل نوی یا درادی نوی پیل نہ خطا ادا رہا کہ تو اولی مرغ سڑو لگی رہا پیل کے تو خطا شو ادھر رادی نہ خطا ادا رہا کہ وہ سڑے دے تو دا چرتا زناور دیں یا دا کافر دیں اتی اولی ہوئی نو تو بڈس پاگو کی کہنا استا ارادہ خود کافر دی وشتوا وہ مسلمان ہو یا استا ارادہ خود زناور دی وشتوا ادھر دا وسط پہ ارادہ کی خطا شو انداغی وہ کمونہ تو بیان نہیں خواہ او دا قتل سو قسم بیان نہیں یو قتل خطا دا کہ اسباب دا قتل وی خو ارادہ دا قتل نہیں یو قتل عمد دے چاہے کہ اسباب مند قتل کڑو پک تماچا چاکو چاڑ بم نیزا تورا خو اے کہ ارادم د قتل بھی دگا قتل عمد دے یو قتل شبہ العمد دے شبہ العمد دے تو چی ارادہ د قتل بھی خو اسباب د قتل لکہ پسوک بانے مرشی تڑے دا پا گٹا بانے مرشی یا پا لرگی بانے مرشی دا شبہ العمد دے ایو قتل نسیان لکہ مور د شپے پا بچی بانے واوڑی کنا یا پا گاڑی بان سوک سوک وئی دے دیارے اخبر فلکون دے وما کان لی مومنے نا نری جائز پار دے ایماندار سڑی چو جنے و مومن مگر لیکن پا خطایا تر مر کی خیر دے نو خطا ماوی یا ارادہ کی خطا شا پا پیر کی ارادہ کی خطا دارا چو اشتے کافر پا کنا مسلمانو ارادہ غلط شا یا پا پیر کی خطا شا وشتہ مرغے یا غولے خطا سڑولا نو پیر کی خطا ارالا ومن قتل مومنان اچھا چی وجہ مومن خطان پا خطا سرا فتح رو قبط مومن نو زادہ لی دیا سٹ اس مومن غلام و دیتو مسلمہ اخون بہا دا پورا سپارشو الالی اہل لدی مقتول تھا دار دا جدا جدا دا چرت اخانی و چرت نقدی اللہ جنہ صدقو مگر چرا مقتول والا معاف کی فهم فانکان اس دا ذکر کہیں فانکان من قوم عدو لکم پس چر وہ دا فانکان کجرو دا مقتول دکان کے مقتول تھے چرا کچرو دا مقتول من قوم دیو قوم نا جادو لکم سا دشمنان دین دستانو وہ مومن دیو مومن دے مومن خود دین دستانو نفر فتحرقات بات مومن مومن دیت نشتے ولی دا کافر ملک دے گا تو پیسی ور کے سپاہی بہت سوال تھا بیا بولی ٹھیک شو سڑے مومن دے خوب دار حرف کے اسے ہندوستان کے یا بل ملک اور مرد کو غلام آزاد کے اور دیت نشتے وین کان کے ضرور دا مقتول دیا قوم نے چھپے صاحب میں دے کہ وعدہ ادے مسلمان نو خیر دیں خستاد ای سرا دنے جنگ وادا نفدیت نشتے پی دیا مسلم پورس پار شہید اہل دائی تھا اور زادو اللہ سٹھ مومن وہ دیدہ کی پی دیا مخ کے کڑا حالان کہ کافر دیں یعنی دا کافر دا مسلمان نخو کی جا پا دار حرف کے اسے دا چاہی تسا کے دار حرف کے روزہ کرنے ہندوستان کسا کے روزہ وہ قتل تر اندل دا دائینا زیاد دار حرف دیں دا مسلمانان پا کور کے محفوظ نہیں نہ پا دار محفوظ نہ پا کور کے محفوظ نہیں منگ نم چار خرائی کم پر لڑ شو دا ملک شتین چا مگدو چرا شئی سو کی ماندار منگ نہیں چا مگدو چی ٹول را شئی امگو طور شو عرب کے بلا دائر ہے دا پاکستان پا درم رہا کہ دا ٹول دا ٹول بار را شو دا با دیچ نہیں تبری گن کا پان تجدہ تاس پا گر رہی چی سو سر رکھنگ بان لڑ شو سکتا کوئی کوئی و منگ تا آگا دائم نیشتے نو منگ کم پر لڑ شو سو کم امریکی دا غریبان پر پیسی لگ اور سوک انگلینڈ تر داغی غلامی کا تکلیفوں کی خدا دے تخل مغرسام کی چرا سے ٹولا وہ مصیبت رکھ کر پردے منگ نہیں دے لے کر منگ پہ کویت کی پادشی ہو مسلمان کے منگ دور پر تکلیف کے وہ منگ بدان غلام گڑال تھا کہ سڑی اگا جورت سڑی کی نہیں منگ دکل اخر منگ بندست خبر منگ جنگ خدا سے سڑی تو منگ تو خوب یال تھا جی جنگ بدو کے برابر ہو گیا منگ نے تاڑ منگ نے تیزی ہوئی اس طرح خپل ملک کے سڑے بہادری پردی ملک دے ای سمنی خو پیسو پا محکری یا دی ظالم خدا دی ملک خلق راولی چی مسلمان ٹول ملک تراشی بیا دا ملک آباد کی پردی ملک کی پردی ملک آباد دے او خپل ملک دے سب تواش کم بختانو او تو اللہ تفضل جو غلام نیشتن سے چل بکی گی پا مالام ججن پس کا چرچا نمون دا غلام ازادن پس یامو شعر متتابین نرو جی دی دو میاشتی پر لپسی تو وطن دا سانتیات سر پر اللہ نا او دے اللہ پو حکمت والا او تو قتل عمد بیان کئی او ما اقتل مؤمنن آچا چی وجہ مؤمن متعمدن قصدن پر سبب دیمان فجزاؤ جہنم سزا دا جہنم دے ہمیشہ بھی پر دیکھیں او سد اللہ را فدبان لعنت دا اللہ دے او تیار کردے اللہ عذاب در عذاب لوئی خالدن مخلط پی نار کافر ہمیشہ نو دے خو پا دیکھا تو دوان کافر شوئے نا دے نو منگا والا دعاو کہ متعمدن قصدن ویشتے پسو دیمان دے سڑے قرآن لڑاتا تا ہوتا ہی نبا دے کدن اڑوم دے او زم به مرد کا ته هغه کافر شي چې قران نه باندو نو ته کافر یې یا دی خالدان نه مراد مختون طویل دی مختون طویل کرمانی د بخاری شارح دی هغه مختون طویل ډیره زمانه یعنی همیشه په مانا ډیره زمانه اور دے دا قتل احمد ایمن قتل شب احمد خودی کشتے نا وہ پپی کا کشتے نو شب احمد کے پدی کے فرق دار ہے کہ پدی کی قصاص پدی کی مابکول نشت پدی کی دار ہے جہنم دے او قصاص دے اور شب احمد احمد کے یا تو شعبہ پیدا شو نو ال تک قصاص اگر نشت ہے اور جہنم کے وہ دے ممی شاہ بمی دیکھا قتل ہو کڑے کا نا اور دنیا پہ سزا کرے گا پکوا لے گا شب احمد تھا او کوم چې مور په دغه باندې واوخت په بچی باندې نو دا په زار باندې خطا ده په کار چې ماف کړی وې خو چونکې دې اختیار نه کړی دې اختیار نه کړی په کار چې دا جینۍ اکثر نه پوهېږي دا واوړي په بچی چې یو دوه درې بچی وشي بیا دا پوه شي ړومبي ړومبي بچی باندې اکثر ښځه خیال نه جینۍ واوړي په بد میدې کې دا خو غټه یې او دا د ړومبه د څلورو ورځو یو کاتره یې مړې کې یا د میاشتې نه وي بکار جب میں اس کی بالغ کیری کا نہ کاٹا ندی وجہ دیر دا دلم سدا پکار دا چی خاون تین دیتو موالی لیکن بچے خود خاون دیکھو دا پی کھیری کری گورے چی خاون تین دیتو موالی او روجی بمنی سی پوچھے دیت بر کم دانا لی دا دی با جیدادی کانا دا پلار پا جیداد کے یا با دیل مہر بیور کانا مہر کے بوالی تا بچے خود مرکا کانا پوچھے بے خاں یا الذین اوسا پنځم حکم پنځم حکم د اصلاح چې اصلاح نیت یاد کو کې خو نیت صحیح کا پیسو له مکه وګوره دی لکه چې الله ما رضا شي یا الذین امنو وکنه تاسو مر مسله د اصلاح د معاشره اذا ضرورتون په لار کار چې سفر کو تاسو مر مکه جهاد نه په تبینون تحقیق کوي یو سړی تاسو ما چې کافر امر کې تحقیق کوي امو یو علمان آ چاہتا کہ پیش کرتا تھا خبر اسلام خبر دا اسلام چاہتا السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ و یا ویز مسلمان مو آتا کہ تا کافر ولا تقول مو آتا سو آغا چاہتا چی پیش کرتا تھا نقد اسلام چو ویز مسلمان یا السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ فتح بین لٹونا کوئی لٹونا کوئی موازن تو مسلمان تب تاؤنا تب لٹوئی سامان جو تو دنیا پارس سے بیا فائدہ اللہ نے اللہ سا گنی اتنا ڈیر دی یہ ہوا کیسی ہوا جو سڑے ہو سا گڑی بھی ڈیرے اگر السلام علیکم یا مسلمان دی بھی داخو داخو دے دیاری نہ وائی نہ مڑے کا نیچے نبی سا خوان ڈیر خا پچ دا سو مکر کام باہر دا مسلمان تا خبر مسلمان پہ اللہ سر خفا کی او یی جن دا پخلی وین آغا تای حال شاقاک تا قلبو تا دا غر حال شاقاک تا قلبو بیا دا غر با کلاوکنن قتل با دوکننو او چوی دا تک دا کنن او پتا بای انو پکور پی بیاوی تا وی دا تیتا مادوم نکن چاوی دو مسلمان نب بیا بی زن نمخ کی که توپاک با تیوالی نا توپاک با زن ناس راو تا با جو کر با نور که مرد با دی توپاک تیوالا اگو راو تا چی مودا و دستان کئی سا تو کئی بیا ٹھیک دے اکنی نو بس بیائی رکوئی ہے چل دا خیئی کدار کا کونتم دا کر گئی تاس ہوں خواہ مو آیا آگا چاہت چی پیش کرتا تا خبر دے اسلام نخواہ دے اسلام مو آیا آتا چی لستا مومن نہیں تا مومن کتا آتا ہوئی مرد کن تب تا اون آرد حیات دنیا تا لٹوئی سامان دا جو نیتا تن دنیا پر سے اللہ دا غنیمتنا دیر دی اللہ بدر کی دا دې دې وړې مال د فارم ورکو کدار کې کوم دا شانت وای تاسو نه پوهه په خوا اختیار کړل په تاسو باندې نو په تبه لټو نه کوي به تحقیق ممړو وي ابي تحقیق په یقین مو کوي پورا چې تاسو مړ نه کی اګر الله دې په باندې تاسو کوي خبردار او دې آیت کې یو دوه اشکالات دي لاسل قائدون په دې دوه اشکالات دی یو دار یو د مجاهد په یو درجه باندې اوچت دی او بل په ډیر درجه اوچت دی اب بیا وای چې ټول به جنت ته دي نو بیا که جهاد کوي کنه که جنت ته بیا د کار چاسته جنت نو دې کې هغه اشکاله سبو ندی برابر ناس د جهاد نه د مؤمنان نه په دا سره چې نوي دی تقریب والا روغ موټه روغ موټ سترګې ټیک دی خپې ځوان دی جهاد لند دی نو دی ول مجا جهاد کوم کی په لار د الله په لګول بار نو ځانو ندی برابر دی منافق دی د مؤمن تر دې خبر ودرېدا دا پته دا بل کس دی ښه دا غه نه دی فضل الله مجاهدین ورکړي الله جهاد کوم کی په مالونو لګول دا هی په کړل دانو په هل قارین په ناستو دی د ناس نه مراد هغه اولو زره دی ښه معذوره ناسته ړوند دی کوڼ دی ړوند دی شل دی بوډا دی بیمار دی هله قارین په معذوره ناستو په یو درجه باندې ځکه هغه خو جهاد لدی خو هغه د عذر نه پاتې یو درجه د دی مجاهد پرې زیاته شو چې دلته د میدان کې د امیر اطاعت وکړ یو درجه شل درجه دوا غرسي هغه له نولس میلاو شي باور یو سره واده کړی الله جان دا چا سره دغه معذور ناس چې کوم دي ښه هغه چې کوم دي تر مخکې چې وانفس دا یو حکم د رست بیانې ښه اوس دا بیا دا یو حکم بیانې فضل الله مجاهدین هغه لومبي چې اولس ضرر واله وو چې غیر اولس ضرر وو ورکړی الله مجاهدینو ته په هغه بې نقصان ناستو باندې فجر لوی سره هغه چې نقصان په ګریچ روغ موټ دی هغه څه دي درجې دي ډېرې د الله نه هلته یو درجه وه هغه څوک وو هغه یو درجه چې زیاتو هغه هغه ناسو معذور چې هغه تلی نه شو د عذر دوا د هغه د مجاهد منځ یو درجه پر دی او دا چې روغ موټ دی اجر عظیم دی او درجې ډېرې دی پوه شوې په خبره باندې او ډېر درجې طرفه د الله نه بخنه او مهربان سیاح دا جنت دی او دی الله بخونکی مهربان ان الله ان الذين توفوا ملائکه یقینا کړه چې روحونه اخلي نه ملائکه په داسې زیاتې کړنو په خپل ځان باندې جهاد نه کو وای وته فیما کنتم چا کې وای محمد اسلام کې وای دا ملګری کړه عبدالله بن سلول په ملګری کوي او کړه کعب بن اشرف چا کې وای تاسو چې قرآن نه بیان دی چا کې وای نو دوی کالو بوی دی کننا مستضعفی مون کمزور چې مونږ ریدو مونږ قرآن بیان مړ باکی مجبر علم مړ کی نو قالو بوی وتا فرسه علم تکو ارض الله واسا بی غیرتو مکه پراخ نه اتل نجرت وکړو تا قرآن پری خدا دیر نه نو تل به کنه د نبی اسلام ته وره مکی نه اتل دی مکه پری چې قرآن نه بندو وی قرآن بندو بیان ایته قرآن غیر غیر او بدل هو نبی ته مکه پری خو او قران پری نه خو نو ستاکل د مکی نه خو دی به کنه اجرت بری کړو کنه قران باندې پری قران سینه سره لګو ذاته نه نو بیا به سی خام بیا به تعالی لریر څه درکی الم وای بوت برسی انا اوس مکه د الله پر او اجرت بری کړو کنه پای کی نو دا کسان دا دی جانم دی ډیر بد دا دورته جانو مگر ا کمزوری د سړو نه ا د خدو نه ا د ماشومان چې طاقت نری د چل د خلاصول د هیله هیله وایو شو هیله خو د کمزور سره وای الله ایله وکړه الله هیله خو کمزور سره کوي چې چلو نور دي ولا تدون ته بیا نه نه پوی پوی په لار باندې نو کدی پکې ناسي خیر دی خو چې تر عمور ته تلی چې ول نه دي دمرته چې قرآن ته نه پرې جهاد ته نه پرې دي په ولایکه دا کسان کری دی چې معافي وکړي الله دی نه دی الله بخونکې ها په کونکې معافي کونکې بخونکې اوس شپږم حکم وکول اجرا اجرا څوک کنه ایرهګه ما الله ورس درکې وما یهاجر فی سبیل الله او چا چې اجرت وکړه په لار د الله کې اوبه مې په ځمکې مالون ځایونه ډېر په کابل کې به دې پنځه مرلې کور پېښور کې به الله پنځه کنال درکې پېښور کې به پنځه مرلې کور اجرت وکړه الله به پنځه کناله ځای درکې دا د الله په دمی غیرت وکړه الله په تا غیرت وکړي مکې نه دلته چې قرآن ته نه پرېږدي مولا نو ستا به سوره یو جومات دی کنه تاره به الله ډېر څه درکې روزه دې دانه قرآن بیان کړه ګنې که نه پرېږدي دین غیرت ښایي چې ته د الله په کتاب غیرت ونه کړې د الله په دین غیرت ونه کړې د بې ایمانه ته به جنت ته څنګه لاړ شې او چا چې جنت کو په لار د الله ملک پرېښوده خو قرآن یې پرې نه خوده توحید یې پرې نه خوده او به مې په ځمکې ځایونه ډېر او پراختیا د مال امام راضي پرې باندې لېږي امام زمشری هغه وایي وجربنا ذلک مرارا پدې موږ ته ډېر تجربې شوې دي چې چا دا پریښی دی نو الله ډېر رحم ورکړي. لکه د مکې خلکو ته وګوره، غریبانانو په مدینه کې بیا بادشاهان نه شو، د افغانستان نه غریبان راغلو، هر څه تلته پاتې شو. دلته دا یو ټلې څنګه چلېدې، د هغې کاروبار سور مخکې لاړو. خدا خود بس پلیتان رای کمی من کشته سر دیدن پلیتان شور با کوئی پتو کندل کوئی با دی پتو کن نو بس حکومتون پی خراب کرن دا کرن دای غریبان نویستن غریب ملک چای را غریب پی ملک سور خوش آلائه وی دا غیر اطلوس زور برکتون نادل شو پدی ملک دا موجا مهاجر چی کم را تلال چی آده که برکتون نادل شی و امی اخرج من بیتی آزو چی وطا کور پل نا اجازت کن که پس افدال لار پی غمر دال لار بیا گیر که دل مرگ یا مرگ پر آغی یقین واقعی شو اجازت پا اللہ باندی او دی اللہ پا خون که میرو باند و دا درفتون پی الارد دا حکم سالات تی اجازت خود که خواهد نگوید تو اچه ما تا موز محف ده موز گوار نماب کی گی موز محف کی گی نخواه و دا درفتون پی الارد اگر چه چک سپر کتا پا مکی نیشت ایک پتا بانگونا ان تقصور می سالات چې تک کمی او کوي د مزونه یعنی قصر مزو کوي قصر مزو په درې مزونو کې کیږي مازدیګر کې او ماسختن کې په دوه مزونو کې ماښام کې مونه کیږي ما ماسپخین مازدیګر ماسختن څلور څلور چې نیمیږي درې خو نشي نیمې دی ساره خو دوه دي نهږي نیم لاره دي نو قصر څه ته وایي د قصر فاصله سوره شرعي اته څلوېښت میله تقریبا شرعي تقریبا اوس اسی پچاسی کلومیٹر جوړی لکه دینه سوابای ته چدی نو دینه سایر ادوګر سوابای ته زما نو کدی په خور د حدود نه واخته د خپل نه واخته نو نو ما سپه موسکه نو البته بیا درکاته کی اراده سوابای کړه کنه یاد پیندای نو چې پرد که بیا ته سوابای ته ورته سالت سټیپ ځل سره دی وو اراده چې پیندر سره پات کی نو البته بیا پوره موسکه ک کسټیج پیندر سره کمو سوار سره یا دور سره یا پینځره دي نو هلته بیا چې ځان له مسکن قصر به کوي د ماسپښین نه به دوه کې د مازدیګر نه به دوه کې ماسخوت نه به دوه کې د ماښام خو کمیږي نه هکه امام سره کین پوره به کوي ځکه د هغه په نیت پهې نیت وي دا ده که په لاره باندې په لار د نه قضه قضا شه د مازدیګر مو اور سوابات چې هلته بیا کین که سټی د پینځه سره هلته به پوره کړي هلته به هم نیمګړه کې او ځکه دا نه قصر قضا شوی دی که نه او پوه دا پکې دي نور که بیا ته بیا ما ته در تفتیز نه شم کولی ما نو وایم چې دادا یې چې ویلی چې دا مو پوره کړو که بیا سیات شوبه راځي بیا ما نو تپوس کړې دی باره کښې ښه دا قصر موسې دا ګور واجب دی ښه دا واجب دی په مسلمان باندې چې سفر د قصر وي نو ته به لازم دوه کوې که ته وایې چې مونږ سفر اسان دی مړه روجه چې کوم روز تاسو هغه په سفر کې روجه نیسي نو پایده ډیره اکنه نیسي نو اجازه ده لیکن د قصر به موس کې ودی کې اجازه نه دي کوم اکه قصر وکې اذا ضربتم کل سفر کو ته په مکه البته یو خبره بل ده یو سفر دینی دی یو سفر دنیاوی دی بعد خر کوی په دینی سفر کې امام شافعی نو امام ته وینا ک دنیا د سفر کې څه کاروبار ده هم چې سفر ده شری دی یعنی تقریبا اسی پچاسی کلومیٹر میٹر دے تو کہ آگے بھی ہم تو کہ دنیا لے کے سفر خاصر کے ہاں کلچ سفر کو تھا آپس میں کھا کے نیچے پتا بن گنا تقسر میں سلا یہ تاز کما رہے ہو کہ مجھنا یا دو رکھا تھا سر پتا ہو کہیں ان خیپتوں کو چارے یہ رہی تھا تو کہ گن کے بچے تھا کابران دی تو ہی کہہ رہے تھے پاکی یعنی دانے کے سفر کے خوف نو بیا نمگڑوں کا کرنا سفر کے خوف نو نو څوک وایي دا کوي دي څوک وایي چې دې کې اشاره ده ورپسې چې کوم یاد دی سلات خوب ته دې طریقه ته ورپسې یاد کې ښایي یقینا کافران دي ستا دشمنان ښاره و دا قنته پیم دا سلات خوب بیان کوي او کله چې وي ته په دی کې نو درو دی ته موزه نو د دې یو ډله د دی نه تا سره او ونیسي خپلې اصله دوی تیار دشمن ته ولاړي په موز کې به یې اصله په لاس کې نیولي وذا تجدو وکړه چې یو رکعت وکړي سجده مراد رکعت نو شې دی رستو ستاسو راشي اډاله بلا چې موزه نه کړې نو موزه کې تا د دې څنګه چل وکړي امیر سره مثلا زر کسان دي نو پینځه سو دشمن ته بودرې چې تاسو کایم لکه تاسو سره جنگ کوي ا پینځه سو امیر سره درېږي چې د امیر سره د قصر موزه لکه دوه رکعاته انو بیا به یو رکعت چوکی امام نہ بودری کی نہ بولاڑی دوی بلار شي دشمن ته بودری دی یو رکعت خبر بند کی دی په موس کی دلتا اگر چې کوم دشمن ته ولاړ وغنیمه ای برا سی موس بای ته چې امام دور کار پر سلام او جار مې پاسی خپل موس و پورا کی نو چې لاړ شي ای و دشمن ته دوی برا شي دی بلته بیا یو رکعت چته لغه به دی کی پتلو راته باندې موس مات نشه او که څلور رکعت موس نو دور کار دی امام ثرو کی نو چې امام کینی دی بم کینی عبد الرسول فرمای نو چې او درین دی پاسی دی بلار شي دشمن ته بودری او چې کوم لاړ دشمن دی برا شي دلته دور کار موس امام ثرو کی نو چې امام سلام جوړ واسي نو دی په پاسی خپل رکعتونه په دواغه مړم بیو کی قضا چې مخ کی تتلی نو چې دی خپل موس پورا کی نو چې کوم دشمن ته ولای برا شي نه بغا رستی چې کوم دته دغه بو کی پوه شي په نورم ډیر ترکی هو دا ترکی مزیدار آسان ده ودا کوم ته پیم داسی ولا نکړه چې نیم نیم هغه امیر غټ امیر سره دوه نیمې دی نائب امیر سره دوه لوی دوه نه په دې کې اشاره لیما حکمت دار یا دا موس چې دی دا د اتفاق راستو لپاره هغه موس چې باید ستا اتفاق خرابي نو هغه موس به څه فایده وکړي یا دې دی کې جمع جمع دا کې نیمېږي نو هغه ونه کړه دې وجنه زمونږ د مسلک زمونږ امام څه وایي چې په کوم جومات بلکې زمونږ امام نه دا د سنتو خبره په یو جومات کې چې جمع وشي کې بیا دوی مجمع نه کیږي خو د بیرتیانو کیږي خو جمع دنه نو د بیرتیانو جومات ته چې لاړ شئ نو یې کې خپله جمع کوئ که کړي مه خپله جمع کوئ په کاره اقامت هم کوئ که یو چې مونږ افغان وایي بس مونږ بیا کوو نور سره جنګ مه کوئ خو د کلي خلک جنګ سره مه کوئ بس مونږ خیر اقامت وو ځکه د موز نه شي وړوم بنه د بیرتي خو موز نه کیږي نو ته خو ځان نه موز کوې څکه او دا شوي دي یو ځل نبی اسلام راغی دلته جمع شو مسجدنبوي نو کور ته را دوه سلور کسان ځان ته بوته په کور کې جمع وکړه جومات کې ونه کړه دارنګه مسعود رضی الله غالباً هم راغلی که ابن عمر نو هغه هم بیا تر بل ځای جمع کړه جومات کې نه کړې ښه دې دا ثابته شوه چې دا نور تکلیف کون خو نیم به یو سره ویل نیم بل سره کنه پوه شئ په دا د امام صاحب مسلک چې په قرآن سره نه پوهېږي د امام صاحب مسلک نه شي پوهېدی امام صاحب مسلک چې کوم دی هغه د قرآن نه تایید دی د هغه ځان پوه کوی پې ولی اخذو او دې نیسي سامان د یارو د دشمنه اصلي یا بیدار دی اوسي په موس کې التفات خو نشته چې سترګو پهلې پر ګورې موس دې خراب وي لیکن په دې کې برم کته برم په ګورې ختم دی پر په کته ولې هلته دشمن ته په تا کې ولاړ کتل بې غافله کې راځي در باندې نو دې کې التفات نو جایز کا ودا ولی نیم نیم کوي وجه بیان یې علت ودرن کفرو خو هغه کسان چې کافران لو تقبلو من ان اصلیات کوم کا چې غافل شي تاسو خپل اصلو نه او سامان نه د عملو کې دا کافران په تاسو عمله په یو ځل باندې خپل تا کې دي دې تا ته نیم درو نه یاره ای په در باندې شراتلې دا ټیکټ در چاو خلا قران کې هر شته کنه او کاش قران خلکو منل کنه کاش قرآن خلق من لے او نہیں مانی نو خا اس یو حالت کی بیا تا اصل کی خودی سی ولا جنا علیکم نیچے گنا پتا مان چھ کچری پتا مان تقریب د باران باران دے اصل خرابی یہی تا بیماران اصل نشو چتولے انت دو نیچے گنا چھ تا کری خپل اصلی صادر پکی دے یا پلاسٹک کو اچوی کہ اصل خراب نہیں سی و خذو خذاکما او نسی یر اخپلا یعنی بیدار اوسا ایشا سر کو گورا چرمان املاو نکی کہ املا کر بی اموز ماتو نای زان از بری روی ناخی ازبا موز کی ممر بشن مر نشا سا مر مر نی بز دقا اللہ ترزا تا دیو که بس املا کوا توپا خوصا ورد ورد خوشکی گا پی بیا دا اللہ کتاب دا کتاب لیش دا بنیا دا لمزبوتا ہی یقنان اللہ دے تیار کرده پارد کافران وزاب رو سوا کم که وزا قضیتو مطلعات بس کل چی پورا کئی تاسو مو یادو اللہ پا اولارا بانے او پا ناسا بانے او پا ارخونو بانے پا سازا جماعت کے ناس میں روان شاہ پا لار ذکر اذکار کوا او کنا وقی نو کینا اکی بیمار ڈڑا ہو خود ذکر اذکار کوا خیر دے موز نباد بعد اگر کی موز یو دم پاسی وان کام بات تا کینا لگ خیر دے او کنا تیاری نو پلار دا خیر دکر اسکار کو او دکر اسکار ما پریدا گو رہے دعا گار نی پریدا موس پتی دعا رخا کبلی گی خا پایدات ما دان پایدات ما نان توم پس کله چې تاسو په امن کې شو یعنی غ حالت د دغیر ختم شو د خوفه نو جاری نو درې موزه نه پوره موز بیا یو امام پس بیا ټول یو جمع کوي ان صلات کې موز ده په منار باندې لیک شوی لیک په وخت په خپل وخت کې د سار وخت کم ده چې فجر راوږي نو تر نور خطو پور دی ټیم ده نور خطو چې پور ټیم ده چې نور راوږي نو بس ټیم ختم شو نو بیا بس لس منټه یا پنځلس منټه بیا نه نپل کې نو بل سکے انو چې لس منټه یا پنځلس منټه تیر شي نو بیا نپل نو کولی شي اشتراک اساسه کولی شي دغه د ماسو سار ټیم ده په دې منځ کې چې کله کې د ماسپخین ټیم کله چې نور کله واوړي د نیمې نه واوړي انو تر دو سوري چې دیو شي جوړ شي سا اصلي نه سیوا لکه ستا قد دی پنځه فوټه ستا سایه اصلي چې ده هغه وخت هغه نیم ګز ده نو چې ستا دوه ګزه یعنی لس فوټه نیم ګز پکې سیوا شي نو دا ستا مازدیګر ټیم شه لکه دا موبایل تا ودرو دا شپږ انچه بهی که پنځه انچه شپږ بهی که نه دا شپږ انچه دی د دې خپل سایه اصلي به یو انچه وي داسې نیغ ولاړ دی چې داسې په منځ باندې ولاړ نیم انچه به دې پرې نو چې هغه لس او لس دا شپږ او شپږ دولس او دولس نیم انچه شي دا مازدیګر ټیم شه دا د امام صاحب مسلک دی نو بیا د مازدیګر ټیم دی هغه نو دا کله ټیم د مازدیګر شروع شي تر نور پرېوتو پورې دا دغه ټیم دی او د مازدیګر چې نور پرېوځي نو بیا د ماښام ټیم شي دا تر هغې چې د سپین اوپک چې کوم دی سپین یو خو سور شپک دی که نه یو سپین شپک دی نو چې سپین شپک په ناشته کړو نه سوه ګنټه ده نو سوه ګنټه نه بعد بیا د ماسخوتن موز دی تر نیمې شپې پورې دا ښه موز دی او نیمې شپې نه بیا لغ مکرو شي خو تر فجر پورې موز کېدی شي قضاني ادا به کوي دا ټیمونه دي اوس لا د مازدیګر د نور د ماسپخین په ځای کې دی او ته د مازدیګر ځان کې نو دا وشه د وخت نه مخکې نه الله وایي موز پتا باندې مقرر دی پر دی په وخت کې وخت لا داخل نه دی ته کې په دې کې رد دی په خلکو چې جمع بینه صلات کوي د ماسپخین موز یا د ماښام ماسخوتن موز ماسپخین د مازدیګر موږ واو چې نبی اسلام وچ جمع صلات کړم کړی ده که نه خو په سفر کې عموما کړی ده او هغه مزونه کړي چې د هغې سرحدات ملاویږي یو بل سره چې څنګه د مازدیګر ټیم ماسپخین ټیم ختم شي مازدیګر شروع شي د ماښام ټیم څنګه ختم شي ماسخوتن ټیم شروع شي چې سرحدات ملاویږي په منځ کې ګیپ نشته هغې کې جمع شته په کوم کې مکروه ټیم دی لکه د ماسپخین او د سهار مزه څوک یو اوښی چې نبی اسلام یو ځای کړی یا د ماښام او د مازدیګر مونځ چېرته یو شوی اوښه دا سرحد نه یو دی کې منځ کې مکروه ټیم دی نو جمع بین صلات شته خدا نه ده دو ساعت کې باران شو هله راځي ماښام موز کوو چې ماسخوتن وکړو په کویت کې موږ به نه کړو سره یا مازدیګر ماسپخین به وکړو ماسپ جمع بین صلات شته موږ یې منو خو دغه نه ته چه سوای ځکه الله په وخت باندې وخت لا داخل شو دی نو ماسخوتن نو څنګه ته موز کوې هغه جمع بین صلات داسې کړې ده چې د ماسپخین موز به آخري ټایم کې وکړو داسې و چې یو لس منټه پاس شو مازدیګر ته موز به وکړه یو شیبه به کېناست یو دو درې منټه ټیم به داخل شو مازدیګر کې بیا موز وکړه جمع بین صلات داسې شو ده یا د ماښام موز به په آخري ټایم کې وکړه موږ داسې کوو اوس هم چېرته په سفر یو نو ماښام موز په سفر کې ودرېږي راودرېږي دی چې سفر ډېر زیات خرابېږي نو موږ ودرېږو ماښام کې آخري ټایم کې موز ته نو چې موږ موز وکړو یو منټ یا دوه پاتې د ماښام ماسخوتن ته مکرو ټایم خو نه وي هغه وخت کې څنګه د باندې شو بس بل ماسخوتن هغه ورپسې وکړو موږ هم خپله هم کوي دا شانتې خو د هغه منځو د منځ کې د هغې سرحدونه په منځ کې ګیپ نشته پوه شوې په خبره باندې دا ده ولا تهنو بیا ترغیب جهاد ته او سستي مه کوئ په جهاد کې سستي مه کوئ په لټول د کاپیرانو کې ورشي ورپسې ان تکون تعلمونه که چېرې تاسو درمن کېږي زخمي کېدو خدا نشته نو په نوم یې دا کاپیرانو درمن کېږي خو ستاسو شی دار که ما تعلمو ستاسو شی دی و ترجم من الله او تاسو تمه سر د الله د هغه چې هغې تمه نه سره ستاسو جنت هم دی تا ته په شهادت به جنت میلاویږي او هغه ته نه میلاویږي نو چې هغه ځان مړی نو ته هم ځان مړه که نه کافر ا دنیا ر دام رایتی الله زان مړه کنه و ترجو تاسو قیدا ته د الله نن دا چا ی قیدا نه ساتي او دی الله په حکمت واله ان ارذلنا دلک زان مړه دا په پری ما پین شپږ مټه خپن شيخه الله زنه نه موږ نه خدا کی وي بیا ته موږ خدام نه سوار چولی اجور غوسه وي یا دور نه وخت که بازار د دې خو خیر نیم شپې کې راشي او که قران لا تلی شیطان او توي غریبانه چې دا ګور نه وخت رااله ولک غم ما تر ګرته نه ډیر غم ده هم بچا هي تاسو خدای هم خراب نه قران لا راغلي خو مونږ مجبور یو تاسو ورته لګی دي مونږ څه کار یو پینځه شپه ګره لیټ شروع شو لاس تر دې نو ځلک تیزیم کو مطلب ورته ډیر رات لاندې دي مونږ چې رسو پاتې نه شو نو دې دا کدا تم کوم دې چې ملک فتح شو یادو نو شو ازنه چې سره تر تر کارو پکراولو تر تر کارو پیژنې دغه سړی په یو شان دا پدیم پدیم محمود د ځخت په پدیم محمود پیژنې کا ته پهلوان پلار مفتی پدیم محمود هغه پدیم ځخت کړی دی پدیم قانون باندې ها تر تر قانون باندې دغه سړی په یو شان تی وټی پدیم باندې هغه ځخت کړی مفتی محمود صاحب او دا رنګه په دې کې دام ده کې اوسړي قاتل وکړه او هغه بانګوان تیر شو او قاضي اغلا پانسی ورکړه نو کار هم درخواست وکړي بادشاہ ته هغې معاف کول شي الله خدای اسلام کښته چې وجلې دی یو سړي زیر هغې نه معاف کوي وا بادشاہ معاف کوي دا تر چا ویلي دي دا پدې محمود صاحب په دې باندې دستخط کړی دی ډېرې خدا نشلیان چې دي دا د ډیم دا کیسه چې ده د دې سوچ په دغه کې دی په لاور کې ښا اسلام آباد کې لاور کې لاور کې دی سوچ په لاور کې دا زمونږ دا د بادران چې دي د پهلوانان د دې مشران وخت کې وپهغې کې د هغې نه دي ویلي ډېر شیان دي دا زمونږ د دې صوبې ځمکه دا دغه چې کوم دا میاوالي او ډېره غازي خان جرم دا ټول د دې صوبې خکو د پنجاب لور کړی ښا ا دادی په دستخط کړی پهلوانانو مشرانو او موږ نو دا شی شوی دی بس مړی هغه خخ مړی به راواسو خو دی لوګو نه دی کې چینجې دی نو لږ ورته یاده وو چې ستا مشران ګور دا کمال نه کړي خانه دی کې چینجې دی لږ یاد غور خوري دې ملک پسې چې کوم دې ملک خیرخواري د هغې خلاف کوي چې کوم دې ملک بدخواري هغې سره ولاړ دي مخکې به پښتون پنجاب سره ولاړ دي نو موږ ځکه دا یادو دی کې ډېرې خبرې نور دي مګر نه یادو مړه دي خدای دې وبخي ارت چکړی الله د معافیو کی خو لږ مونږ خو دوی ته واو چې لږ دا کل نه کار والی ته ځان ته پښتونه پنجابیانو ته ولاړ مونږ د پنجابیانو خلاف نه یو زنګرونه خو پنجابی چې د پښتون جړې وباسي مونږ د هغه خلاف یو چې پنجابیان کې کوم خلک زموږ ورونه دي مونږ د پنجابیانو خلاف مونږ د یو ملک خلک یو ټول مسلمانان یو کارانګ دي مسلمانان خوري کنه لیکن مونږ که څه خبره وو د سوز نه کوو یکم بحث ته ځانته پښتون نن کم اسنه پښتون لا مضبوطه کا مونږ دا نه چې ته دغه حق وره پنجابیانو مونږ چې پښتون د چې د خپل حق والی پنجابیات مونږ نه ول غواړو او ته دغه زمونږ دی ګیس زمونږ دی الته شته مونږ سره نشته او به زمونږ بیجی زمونږ د مونږ ته ګران ایت اردان او ته نه باندې کوم باندې مونږ د خپل حق دا رنګي ډایمنډ د ارث زمونږ دی د دې مل ا دې وډیو ولته خرڅې په نور ملکونو باندې مونږ په دې باندې لوګن خپکی نو کومه ته ځان ته پښتون وای تاسو کنه نو کومه څنګه موږ نور ته نشو ګورم پښتون سره خود رېګا نو په دې قانون باندې د ځخت کړی ګوره ان اندل نه لیکل کې مفتی محمود هم کړی دا چې ځان ته مسلمانان د مسلمان جانشین وای ته 500 کروڑ خلکو بچا ده دا دور 500 کروڑ خلک سره ده ښا یو تور ورده ان نازل نه لیک کتاب یغه موږ راولې پتا تا ته قران بل حق لیدار چخ کار شي دا قد باطل جدای شي یتا کوم بین نه د فرش په سره کوم مند خلکو کې پاغه من چې خود نه کړی تا ته الله امه کېګه د تر په ده نقصان کوم کو د دین قتیمان مقابل یو تر په دین کو نقصان کې بیدار کې ته د عمل ګرځي دا تر مقابلې کې په دار باندې خطاب نبی سلام ته ګورې خو مراد ته ګوره هم دی ښه نبی اسلام د خاینینو دغه نه ګورم دی کې یو اشاره ده یو دغه ابن ببیره خو که څه منافق هغه او د یو یهودي سره مسله راغلې وه نو هغې کې د نبی اسلام خطا شو وه لکه او ته دروغ وی دی منافق هغه منافق غلا کړی وه او اصلی پټه کړو د یو کور نه وړی پټ کړو نو داسې چل کړو چې هغه وړو د یو موټی راواغ بیا د بل د یو یهودي د کور مخې داسې ادوړوله نو په هغه دعوه شوه نو هغه نبی اسلام پیتره داسې کړې وه نو هغې نبی اسلام ګناه نه خو دوکه وه هغې سره دوکه کړې وه واستغفر الله نو موږ ته دا وګور تاسو دا نه کوي او بخنه غواړه د الله نه غیر الله دې بخونکی مهربان ولا تجادل او مقابله مه کوه د هغه خلکو طرف نه چې نقصان کوي چولې خپل ځان بدعت شرکیت کوي توهین دا خلک دی لکه مخکې تیر شو په ما لکم فی المنافقین فئتین آیت نمبر 88 کې دلته هم وایي او مقابلې مه کوه د هغه خلکو طرف نه چې نقصان کوي چولې خپل ځان بدعت شرکیت کوي دین فروشي کوي توهین دا ښه خلک دی ګیری دي او بټ فټکي والی روکته وایه یقینا الله مینه نه کوي دا چار چې هغه وي خیانت کوونکی ګناهګار خیانت کوونکی بدعتي وي اتیم مشرقی یا ستاپو میں نہ زان پٹھا ہی دی دخال کو نہ چوگی لو لے چولی خر حالم دے لوئی ار ترد گردی ولا سخت نہ زان نہ پٹھائی دال نا ان زان نشی پڑھو اللہ نہ کم بخ ادا لا دئی سر دے کم کش پتری پاگا خبرو چنی خوقی اللہ دے وے نہ او دے اللہ پاوان دے یہ کئی موہی تا گرا گون گرا ان کے ہا تم ہا انو خبر تا سو ہا اولاد او جمی را رکھا نا دین نبی اسلام مراد ہے عام حکم دیکھا ہاں تم خبردار تھا سو داخل جادل جھگڑا کوئی گرا جمع رہا ددئی طرف ددئی طرف نہ وہ جون دنیا کے سوکھ جھگڑا وہ کہ اللہ تھا ددئی طرف تو قیامت کیا قیامت کو بہتر بچ کے بیا اماں یہ کون یا شیبا یا سوکھ دے شیشی بدا پدئی بندی موار تو بچ کو سوکھ دے نو اس پیرا دکھا چی سم سی کنا میں تی چی دفاع کے خود ہے پبدا تو خکلا کہ ہمیں ہمارا سوان چا چا مرو که بد یا زیاده که خپل ځان سره نو سم یغفر الله بیا بخنه وغوښتل الله نه نو به ممي الله بخونکی مهربان نو هغه توبه وباسه نو په ځای دی چې تا هغه د توبې نه وای د هغه دفاع کې نو هغه د په هغې کپریاد او بدار کې کلکن جهنمي دی کم وما یکسب اسمن چا چې وکړه ګناه نه یقینا وایي که دا ګناه په خپل ځان باندې او د الله پوهه حکمت واله او چا چې وکړه ګناه په خطایا سره یا یو که ګناه قصدن بیا بدنامي په ګناهبان بریان پاکان خلګ د بار ورکو عدت دای کوي به بدعت او شرک ته پرت کې نو په طهارت شروع کې اولیا نه مني او دا دغه دي معتدله دي دا نه کوي چې خپل ځان ټیک کړي هغه شرکیات او بدعت وړي الټه په دا باندې راشي دا د خلکو عادت دی د بعدو د بدعتیانو او چا چې یو ګناه په خطایا سره یا قصدن گنا بیا بدنامی پاگی بانے پاکان خلقا چی دے اولیاء نمانی یا دے علماء اللہ بسپکی کئی دا کسی کئی فقادی حتا من یقینان باری که بہتان لوی درو و اس من مبینا گناہ کارا و لولا فضل اللہ بیا تسلی اگر جنوی فضل اللہ پتا بانے چی قرآن دے رحمت دا اللہ چی پیغمبری دکھا نوی نو دے لازوال لو کا دا لولا جواب حضب دے مدارک ذکر کری لازوال لو کسا بے گمراہ کرے بے دا ابو بکر اکبر دا مان کلا دو لوکا نو لہ مت خام کس کرو یو ڈلی دینا چی واڑی تالا گمراہ کی وما ذلون دین شی گمراہ کول مگر خپل دان چی دا خپل گمراہ کول کچھ کین لای خپل گمراہ کی وما ذرون کا نقصان دی در کول تا تا دا د ایشی ار لگی اللہ پتا بن قران او سنت اپو کرت پ ار پ ار اگا کام شریعت بانی چی نی تو پوی دون کین او دے اللہ دے فضل دے اللہ پتا بان لوئے لا خیر فی کسر من دا بس یا دا دعا کے تر دے بس شخا دعا کے چالنگ پا قرآن بان پوہ کی پر مامال توفیق را کی سبا سیخ رہے ہاں سبا اتوار رکھتا ہے نہ بجی را شیخا 8:30 بجی را شی بس ہاں دا ماسپخین لگ مخ کرا سی یا ملگری کا ڈوڑا کرا دو بجولا با ڈوڑا ہی بس دو ماں خوی دو تر سلور سوا کو اور ڈوڑا پہ کہہ دے رہا بس خطے ہوئے